ข้อความในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนะที่ผ่านมาเราเรียนมูลปัณณาสจบไปแล้ว150สูตรนี่ก็มาขึ้นมัชฌิมปัณณาสข้อความในมัชฌิมปัณณาสเนี่ยนะที่มัชฌิมนิกายเนี่ยขึ้นวรรคแรกเลยคหปฏิวรรคกันทรกสูตรข้อแรกเลยเนี่ยนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณฝั่งสะโบกขรณีชื่อคัคคราเขตนครจำปาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ครั้งนั้นบุตรนายหัตถาจารย์ชื่อว่าเปตสะและปริภาชกชื่อกันทรกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วนายเปตสะหัตถาโรบุตรนะหรือว่าบุตรนายหัตถาจารย์เนี่ยนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งส่วนกันทรกะปริภาชกได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งกันทรกะปริภาชกก็เลี้ยวดูภิกษุสงฆ์ผู้นั่งนิ่งเงียบอยู่พอเห็นแล้วก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าน่าอัศจรรย์พระโคดมเรียกว่าอัจฉริยะเนี่ยนะเห็นความเงียบของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็บอกอัจฉริยะอัพภูตะไม่เคยมีพระโคดมเพียงเท่านี้พระโคดมชื่อว่าทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้วท่านพระโคดมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกว่าท่านพระโคดมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่เคยได้มีแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็ทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนท่านพระโคดมทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดจักมีในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็จักทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนท่านพระโคดมทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้เรียกว่ายอมรับว่าพระองค์นั้นฝึกพระภิกษุสงฆ์ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาทั้งมวลในอดีตเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จักบังเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคตเพราะว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายอดีตอนาคตและปัจจุบันล้วนให้สาวกปฏิบัติชอบปฏิบัติชอบแปลว่าปฏิบัติอย่างถูกต้องปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติเจริญอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญาซึ่งรายละเอียดจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าว่าความปฏิบัติชอบของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพอรับฟังคำของกันทรกะปริภาชกพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนกันทรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นยอมรับนะถูกต้องเหมือนกันฮะข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็แปลว่าถูกต้องแล้วกันทรกะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดได้มีแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็ทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนเราให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้ก็คือพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยนะก็สอนให้พระสาวกทั้งหลายเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกทาคามีเป็นพระอนาคามีแล้วก็เป็นพระอรหันต์ปฏิบัติอยู่ในสัมมาปฏิปทาซึ่งพระพุทธเจ้าก็สอนให้สาวกปฏิสถานได้เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นที่เคยมีมาแล้วในอดีตไม่มีความต่างกันเลยเห็นไหมที่พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างสาวกขึ้นมาสร้างสาวกคือสร้างคู่แห่งพระอริยบุคคล4คู่นับเรียงบุคคลได้8บุคคลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหมดก็ทำกิจเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าดูก่อนกันทรกะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดจักมีในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็ทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนเราให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้ส่วนรายละเอียดวิธีการปฏิบัติค่อยกล่าวอีกทีหนึ่งดูข้อความในอัตถกถา ปปัญจสูทเนอัตถกถามัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสในหน้า19เนี่ยนะหน้า19ที่กล่าวถึงนายเปสะหัตถาจารย์กับกันทกะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าคือนายเปสะหัตถาจารย์เนี่ยนะนายเปสะบุตรนายหัตถาจารย์เนี่ยเขาก็ไปถึงก็ไปอภิวาทก็คือไปกราบไหว้พระพุทธเจ้าบทว่าอภิวาเทตวาว่างั้นเข้าไปกราบยังไงท่านบอกว่าเป็นผู้เสมือนเข้าไปในระหว่างพระพุทธรัศมีคือพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยปกติมีพระฉับพลันรังสีรัศมีหนาทึบประกอบด้วยสี6ประการแผ่ซ่านออกจากพระวรกายทีนี้คนที่จะเข้าไปกราบแบบใกล้ชิดเนี่ยนะก็ต้องเหมือนกับว่าแหวกรัศมีนี่เข้าไปเหมือนมุดลงในน้ำครั่งใสสะอาดเหมือนคลี่ผ้าซึ่งมีสีเหมือนทองเนี่ยคลุมบนศีรษะเหมือนสวมศีรษะด้วยเครื่องประดับทำด้วยดอกจำปาซึ่งถึงพร้อมด้วยสีและกลิ่นหรือเหมือนพระจันทร์เนี่ยนะในวันเพ็ญซึ่งโคจรเข้าไปยังเชิงเขาสิเนรุฉะนั้นแล้วก็ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันประกอบด้วยพระสิริดังดอกจำปีดำดอกจำปาเนี่ยนะสีสดกำลังบานอันประดับด้วยจักรลักษณะเรียกว่าลักษณะที่เป็นกงจักรที่ฝ่าพระบาทก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญนะนายเปสะหัตถาจารย์เนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะเข้าไปกราบไปไหว้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยจิตใจที่เลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งทีนี้ฝ่ายกันทกะปริภาชกเนี่ยนะกันทกะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถึงก็สนทนากันเพราะเขาก็ไม่ได้นับถือเขาไม่ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอะไรแต่พอไปเห็นความเงียบของพระภิกษุสงฆ์นะเห็นความประปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องของพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายท่านก็บอกว่าน่าอัศจรรย์ท่านพระโคดมไม่เคยมีท่านพระโคดมก็ประกาศถึงความน่าอัศจรรย์มากอัตถกถาอธิบายบทว่าตุนหีภูตังตุนหีภูตังบอกว่าเลี้ยวดูพระภิกษุสงฆ์ทุกองค์นั่งเงียบหมดเลยทุกองค์เนี่ยนั่งเงียบเพราะณที่นั้นภิกษุแม้รูปหนึ่งก็ไม่ได้มีความขนองมือขนองเท้าถ้าขนองมือทำไงนั่งโอ้จับโน่นจับนี่โอ้เรียกว่ารื้อของไม่เสร็จสักทีนั่นแหละเรียกว่าขนองมือถ้าขนองเท้าอ่ะก็ขยุกขยิกขยุกขยิกขยุกขยิกพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังอยู่นั่นแหละเพราะพระภิกษุทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นมือนี่ก็สำรวมเท้าก็สำรวมสำรวมมือสำรวมเท้าและพระภิกษุทุกรูปไม่คุยกันนี่นะทำไมจึงไม่คุยกันเหตุผล2ประการ1เพราะความเคารพแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไปนั่งคุยกันตรงนั้นน่ะเสียคนเลยนะขนาดคุยกันที่อื่นเจี้ยวเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าไปเธอไม่สมควรจะอยู่ในสำนักของเราเนี่ยนะอยู่ต่อหน้าพระภาคแล้วไปสนทนากันนี่ก็แม้เสียโอกาสแล้วก็มีบางสูตรเนี่ยนะเดี๋ยวข้างหน้าต่อไปโน่นจะเรียนถึงธรรมเจติยสูตรถ้าหากว่าพระสูตรรูปใดรูปหนึ่งโดยที่สุดแม้แต่ทำท่าจะไอจะกระแอมเนี่ยอีกรูปหนึ่งก็เอาเขาเนี่ยกระทุ้งแล้วเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมแล้วนะพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเงียบหน่อยสิคือทุกคนเหมือนกับว่าฟังอะไรที่มันพิเศษชนิดที่เรียกว่าต้องเงียบโสดลงฟังเนี่ยที่นี่ที่เรียกว่าถ้าฟังดีๆจะได้มรรคผลนิพพานไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ถ้าเงียบโสดลงฟังเป็นอย่างดีจะได้มรรคผลนิพพานถามว่าความตั้งใจของเขาจะสูงขนาดไหนเนี่ยนะนี่คือทางแห่งสวรรค์นี่คือทางแห่งนิพพานฟังบางอย่างเนี่ยนะแค่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเราก็แหมเงียบกริบเนี่ยนะขอให้เป็นเรายังกะแบบสนใจใจจดใจจ่อแต่นี่เสียงที่จะนำมาซึ่งสวรรค์ในนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นความตั้งอกตั้งใจฟังต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะขนาดไหนและพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเคารพนับถือแล้วก็เสียงธรรมที่พระองค์ประกาศสามารถทำให้ผู้ฟังนั้นบรรลุมรรคผลได้แม้แต่รู้แจ้งแม้แต่บท2บทก็ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเลยเพราะเคารพในพระพุทธเจ้าจึงนั่งนิ่งเพราะถ้าเกิดว่าทำท่าไปเป็นบัณฑิตต่อหน้าพระพุทธเจ้าไม่เสียคนแย่เลยเหรออีกอย่างหนึ่งในที่2บอกว่าเพราะตนเป็นผู้ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี พราะทุกรูปเนี่ยนะฝึกอธิศีลสิกขามาเป็นอย่างดีเจริญด้วยอธิจิตตสิกขาเจริญด้วยอธิปัญญาสิกขาทุกรูปเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่มีเวลามัวแต่มานั่งขยุกขยิกเกาโน่นคันนี่เป็นต้นไม่มีเวลาเพราะทุกคนมัวแต่ใส่ใจในคำสอนใส่ใจในการปฏิบัติชอบตามคำสอนเพราะฉะนั้นทุกรูปโดยที่สุดไม่ทำแม้เสียงไอเนี่ยนะก็แปลกนะไอ้โรคไอเนี่ยอีกคนหนึ่งก็แอมขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็เอามั่งแล้วเนี่ยนะรึกนึกคันคอขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมเรียกว่ามันเป็นโรคเชื้อติดต่อพันทุกองค์ก็พยายามจะเงียบเนี่ยนะร่างกายก็ไม่หวั่นไหวแม้ใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนะแสดงว่าตั้งสติตั้งมั่นสัมปชัญญะตั้งไว้เป็นอย่างดีก็สังเกตนะคนที่เข้าใจจดใจจ่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยมันตั้งมั่นแบบนั้นเลยเนี่ยนะคือถ้าเห็นว่าสิ่งนั้นดีมีคุณค่าคู่ควรแก่การทุ่มเทคู่ควรแต่การสนใจคู่ควรต่อการเอาใจใส่เพราะฉะนั้นร่างกายก็ไม่หวั่นไหวจิตใจก็ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนเสาเขื่อนเสาเขื่อนที่ฝังไว้อย่างนี้ไอ้เสาเขื่อนนี่บางทีเราฟังแล้วแหมเสาเขื่อนเสาอะไรเสาประตูเมืองโบราณเค้าเรียกเสาเขื่อนเสาซุ้มประตูเมืองนะที่มันแบบมันใหญ่มากเลยอ่ะเป็นเสาไม้แก่นไม้ใหญ่ๆไม้ทรงอ่ะเสาไม้ทรงมาปักหน้าเมืองอ่ะนะบอกว่าอย่างสมมติว่ามันยาว16ศอกเนี่ยนะเสาไม้สูงยาว16ศอกฝังลงดินเนี่ย8ศอกสูงขึ้นบนอีก8ศอกเนี่ยนะก็บอกว่าไม่สะเทือนด้วยลมที่มาจากทิศทั้ง4ฉันใดคำว่างั้นท่านเหล่านี้ก็ตั้งกระร่างกายเนี่ยจิตใจอย่างหนักแน่นแล้วก็มั่นคงแต่ไม่ใช่ลืมภาพเดียวเอ้าสับปังออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคือมันก็มีอย่างนี้อีกบางทีพอนิ่งเมื่อไหร่ก็เป็นหลับเนี่ยนะตื่นเมื่อไหร่ก็เป็นคุยบางทีก็สัพเพสัตตาก็อย่างนี้แหละท่านบอกว่าพระภิกษุเหล่านั้นไม่อายกายใจก็ไม่หวั่นไหวเหมือนเสาหินที่ฝังลงเป็นอย่างดีเนี่ยนะดุดน้ำในมหาสมุทรที่เงียบในที่ที่ไม่มีลมน้ำในสมุทรตรงนี้ท่านบอกว่าบางทีเนี่ยมันเหมือนว่าน้ำที่ลึก 84,000 โยชน์เขาว่างั้นไอ้ตรง 80,000 โยชน์ข้างบนเนี่ยก็หวั่นไหวด้วยลมนะ 80,000 40,000 โยชน์ข้างล่างก็หวั่นไหวด้วยปลาและเต่าไอ้ตรงกลางเนี่ยนะตรงกลางประมาณ 4,000 โยชน์จะนิ่งเงียบเขาว่ากันนี่ก็เหมือนกันท่านเหล่านั้นทั้งหลายก็เงียบแสดงว่าเงียบแบบเงียบด้วยอุปจารสมาธิเงียบด้วยอัปปนาสมาธิเงียบด้วยสมถะแล้วก็เงียบด้วยวิปัสสนาทุกท่านก็นั่งล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าดุจรัตนวราหกล้อมยอดภูเขาสิเนรุฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายก็เหมือนกับก้อนเมฆรัตนวราหกเมฆแก้วนะเปรียบเหมือนเมฆแก้วที่ล้อมรอบพระพุทธเจ้าก็แม้ใครได้เห็นพระพุทธเจ้าก็นับว่าเป็นบุญตาแล้วเนี่ยนะนับว่าเป็นบุญตาเป็นอย่างยิ่งก็จริงอ่ะนะว่าอย่างแค่ธรรมดาเนี่ยได้เห็นพระรูปแค่พระรูปเนี่ยก็ดูยืนดูนั่งดูไม่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายอะไรนะครับบางทีในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีพระพุทธรูปอีกหลายแห่งเนี่ยนะที่เห็นแล้วก็งามก่อนก็ไปดูพระพุทธรูปที่วัดหนึ่งที่วัดมหาธาตุเนี่ยนะโบสถ์วัดมหาธาตุพระพุทธรูปก็งามเนี่ยนะองค์ใหญ่แต่ก็งามมากหรือพระพุทธรูปวัดตรงเสาชิงช้าเนี่ยวัดอะไรนะตรงเสาชิงช้าวัดสุทัศน์เนี่ยพระพุทธรูปก็งามที่วัดเทวราชกุญชรเนี่ยนะในอุโบสถเนี่ยพระพุทธรูปก็งามเข้าไปนี่ก็งามมากแล้วก็วัดไตรมิตรเนี่ยนะวัดไตรมิตรพระพุทธรูปทองก็งามเข้าไปดูองค์จริงก็งามกว่าในภาพเยอะเนี่ยนะแล้วก็พระพุทธรูปอีกหลายแห่งนะอย่างที่ทางเหนือเนี่ยพระพุทธรูปที่พิษณุโลกเนี่ยนะพระพุทธชินราชนั้นก็งดงามแล้วใครที่ไปอินเดียเนี่ยได้ไปยืนดูไปชมหลวงพ่อเมตตาเนี่ยนะก็ไปยืนกราบยืนไหว้เจริญพระพุทธคุณเนี่ยนะรู้สึกว่าสรรเสริญพระองค์ได้ไม่เบื่อหน่ายเพราะพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสเพราะผู้ที่ชื่นดูพระพุทธเจ้าผู้ที่งดงามนะมีความงดงามทั้งพระมหาปริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80มีรัศมีแผ่ซ่านจากพระวรกายนะ6สีแผ่ซ่านทั่วจากพระวรกายขณะเดียวกันเนี่ยเป็นสรีระที่บุญกรรมตกแต่งมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเรียกว่าได้พบได้เห็นได้ดูพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญตาคิดถึงก็เย็นใจอย่างสนิทอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไปนั่งไออยู่ตรงนั้นนี่ก็แหมเกิดพระพุทธเจ้าหายแวบไปจะอะไรจะเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าต้องพระองค์จะมานั่งโชว์แบบเป็นนั่งโชว์อยู่อย่างนั้นออกไม่เลยถ้าพระองค์ทำกิจเสร็จที่สมควรทำแล้วพระองค์ก็หายพระองค์จากที่ตรงนั้นเนี่ยแวบไปเลยเนี่ยนะ ก็เหมือนกับว่าแป๊บเดียวไม่รู้ว่าพระองค์จะมาหรือพระองค์จะไปเนี่ยก็สุดแท้แต่พุทธประสงค์ซึ่งไม่มีผู้ใดไปบอกว่าไปห้ามไปปรามไปอะไรกับพระองค์เนี่ยไม่ทั้งนั้นแหละเพราะทุกคนมีแต่ความเคารพมีแต่ความยำเกรงเนี่ยนะมันพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยก็ยืนรอมเรียงรายล้อมรอบพระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่เลื่อมใสและท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบส่วนปริพาชกซึ่งจริงๆตัวเองก็นับถือคนละศาสนากันทรกะปริพาชกพอมองเห็นความนิ่งเงียบของพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นแหละปีติโสมนัสอันยิ่งใหญ่ได้เกิดแก่ปริพาชกขึ้นมาทันทีเปรียบเหมือนพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเคยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่สวนชีวกัมพวันสวนเรียกว่าสวนป่ามะม่วงของหมอชีวกพระพุทธเจ้าอยู่พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์พันกว่ารูปพระภิกษุนี่เงียบเสียงสนิทเลยเนี่ยนะพระเจ้าอาชาติศัตรูเห็นปั๊บเนี่ยอยากให้ลูกเนี่ยเงียบแบบนี้สงบเยือกเย็นแบบนี้ทันทีขึ้นมาเนี่ยนะเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในพระภิกษุสงฆ์ขึ้นมาทันทีนี่ก็เหมือนกันขนาดตอนนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็มีความผิดอย่างร้ายแรงเนี่ยนะนี่ก็กันทรกะปริพาชกถึงคนละศาสนาแต่เห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นความงดงามเห็นอาจาระทางกายเป็นต้นของพระภิกษุสงฆ์เห็นบริษัทเงียบก็เกิดปีติปลื้มใจอย่างรุนแรงดีใจอย่างมากเนี่ยนะมีความสุขนะก็มีความสุขทางใจแล้วก็ปีติอย่างแรงกล้าปริพาชกคนนั้นไม่อาจจะสงบปีติโสมนัสอันเกิดแล้วในภายในให้เงียบอยู่ได้ไม่สามารถที่จะแม้เงียบๆแม้อดเปล่งวาจาปิยะวาจาคำพูดที่น่ารักออกมาไม่ได้ก็เลยว่ากล่าวว่าอัจฉริยังโพโคตมะเนี่ยนะพระโคดมน่าอัศจรรย์นะคือช่างน่าอัศจรรย์จริงๆพระโคดมผู้เจริญอัศจรรย์เนี่ยนะมาจากบาลีว่าอัจฉริยะอัศจรรย์อัศจรรย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติอัศจรรย์เนี่ยอย่างเหมือนกับว่าเด็กอัศจรรย์คือเด็กอะไรเด็กไม่ใช่เด็กปกติไออาการที่ใดที่ไม่ปกติอาการเหล่านั้นเรียกว่าน่าอัศจรรย์เช่นคนตาบอดปีนภูเขาได้อย่างเงี้ยนะโอ้ยมันน่าอัศจรรย์แท้เขาว่างั้นเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะตาบอดปีนภูเขาอย่างเงี้ยนะก็เลยเรียกว่าน่าอัศจรรย์หรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะที่เรียกว่าอัศจรรย์เพราะอะไรเพราะควรแก่การดีดนิ้วมือให้สมัยก่อนเนี่ยมันไม่รู้จะทำเสียงขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนะไอ้จุ๊บปากบ้างก็บางคนก็จุ๊บปากบางทีก็จุ๊บๆใช่ไหมบางคนก็เนี่ยดีดนิ้วมือขึ้นมาเลยอภูตะเพราะไม่เคยมีมาก่อนอภูตะเนี่ยนะไม่เคยมีเพราะอะไรเพราะนำมาซึ่งความน่าพิศวงกระวนหน้าพิศวงหน้าอัศจรรย์ใจพิศวงในใจมากแต่คำว่าอัศจรรย์ในโลกเนี่ยนะมีอยู่สองอย่างอัศจรรย์ติเตียนกับอัศจรรย์สรรเสริญถามว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกเคยบอกอัศจรรย์เหมือนกันอัศจรรย์แบบติเตียนเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าอยู่ในปราสาทของนางวิสาขามิคารมานดาพระองค์เนี่ยนั่งเงียบอยู่ประมาณทั้งคืนเลยเนี่ยนะนั่งเงียบอยู่ทั้งคืนจนถึงว่าพระพุทธองค์บอกว่าบริสัทไม่บริสุทธิ์พระองค์ไม่แสดงปาฏิโมกพระโมคคัลลานะก็ตรวจดูบริษัทพระภิกษุรูปนี้ไม่เป็นสมณะแล้วนี่พระมหาโมคคัลลานะพอเห็นปั๊บเนี่ยนะท่านก็ไปบอกว่าไปยืนบอกตรงๆอาวุโสพระพุทธเจ้าเห็นท่านแล้วท่านจงออกไปเถอะพูด3ครั้งนั่งเงียบอยู่เลยพระโมคคัลลานะก็เลยบอกว่าจับแขนเนี่ยฉุดออกไปข้างนอกแล้วก็ลั่นประตูแล้วปิดประตูใส่กลอนคับเข้าไปเลยเนี่ยนะพอพระมหาโมคคัลลานะเข้ามานั่งปั๊บพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนโมคคัลลานะน่าอัศจรรย์ดูก่อนโมคคัลลานะไม่เคยมีโมฆะบุรุษนั้นน่ะจักมาหาเรียกว่าจักออกไปก็ต่อเมื่อจับแขนโหนี่ขนาดไล่กันธรรมดายังไม่ยอมไปเลยเนี่ยด้านขนาดนี้เลยเหรอว่างั้นก็เลยเรียกว่าน่าอัศจรรย์แต่อัศจรรย์แบบนี้อัศจรรย์แบบชนิดที่เรียกว่าโอ้โหไม่เคยเห็นใครหนาขนาดนี้เลยว่างั้นน่าอัศจรรย์แท้ในหมู่พระภิกษุสงฆ์เป็นไปได้ยังไงว่างั้นถึงกับจับแขนเนี่ยจุดฉุดแขนเนี่ยออกจากนอกปราสาทเลยว่างั้นน่ะแปลว่าภาษาไทยสมัยใหม่ก็บอกแม้ถึงกับจับแขนออกนอกโบสถ์เลยว่างั้นส่วนอัจฉริยะอัศจรรย์แบบสรรเสริญอยู่อย่างครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็มีนันทมารดาเนี่ยนันทมารดาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าอัศจรรย์ที่พระองค์สรรเสริญว่าดูก่อนนันทมารดาน่าอัศจรรย์ดูก่อนนันทมารดาเนี่ยนะ ไม่เคยมีแม้จิตตุบบาทก็ชำระให้บริสุทธิ์ได้เรียกว่าชำระความคิดได้อย่างสะอาดหมดจดทำได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าอัศจรรย์แบบสรรเสริญตรงนี้กันทรกะปริภาชกสรรเสริญพระพุทธสรรเสริญพระรัตนตรัยว่าช่างน่าอัศจรรย์เรียกว่าอัศจรรย์แบบยกย่องสรรเสริญก็สรรเสริญว่าอย่างไรนะเขากล่าวยกย่องสรรเสริญว่าน่าอัศจรรย์ท่านพระโคดมไม่เคยมีท่านพระโคดมเพียงเท่านี้ท่านพระโคดมชื่อว่าทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบแล้วนั่นนะน่าอัศจรรย์ตรงที่บอกว่าพระองค์ให้พระภิกษุสงฆ์ประพฤติดีปฏิบัติชอบบทว่าเอตประโมเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ภิกษุสงฆ์นั้นปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างยิ่งของภิกษุทั้งหมดเชื่อว่าปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้หมายคือว่าข้อปฏิบัติดีที่สุดในโลกนี้มันก็มีอยู่เท่านี้แหละว่างั้นอธิบายว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเคยให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติฉันใดพระองค์ก็ทำให้ภิกษุสงฆ์นี้ปฏิบัติฉันนั้นเหมือนกันไม่ยิ่งไปกว่านี้พระพุทธเจ้าในอดีตที่ว่ามีสาวกทั้งหลายเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ได้ดียิ่งไปกว่าพระองค์เลยทั้งหมดนั้นก็เพียงเสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์นี้แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จักมีต่อไปในอนาคตก็ไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่จะฝึกภิกษุสงฆ์ให้ปฏิบัติดียิ่งไปกว่านี้อีกแล้วก็เช่นกับพระภิกษุสงฆ์ที่พระองค์ทรงฝึกในปัจจุบันนี้แหละบทว่าปฏิปาดิโตให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติคือให้ประกอบในข้อปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกเนี่ยนะไอ้ข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกเนี่ยนะหมายความว่าราคะเป็นข้าศึกโทสะเป็นข้าศึกโมหะเป็นข้าศึกบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นข้าศึกพระพุทธเจ้าสอนให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนับอะไรนับอภิสมาจาริกวัตรเป็นเบื้องต้นก็คือปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคสติสัมปชัญญะเนี่ยนะกำจัดนิวรณ์ทั้งหลายดำรงอยู่ในปฐมฌานทุติยฌานเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยชื่อว่าให้พระภิกษุสงฆ์เนี่ยประพฤติปฏิบัติอย่างครบถ้วนไพบูลย์บริบูรณ์ถูกต้องถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรเนี่ยนะปริภาชกถึงอ้างพระพุทธเจ้าในการทั้งที่เป็นอดีตและอนาคตก็บอกแหมช่างน่าอัศจรรย์เนี่ยนะว่ายกย่องชมเชยแท้จริงแล้วกันทรกะปริภาชกไม่มีอะไรหรอกแต่พระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆที่พระองค์ยืนยันกับกันทรกะปริภาชกว่าดูก่อนกันทรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นดูก่อนกันทรกะข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดได้เคยมีมาแล้วในอดีตการแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็ทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนเราให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้ดูก่อนกันทรกะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดที่จักมีต่อไปในอนาคตการแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นก็จักทรงให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบเป็นอย่างยิ่งเพียงเท่านี้เหมือนเราให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบในบัดนี้นะเบื้องต้นของสูตรนี้เนี่ยนะสำหรับผู้ที่เจริญสัตทินทรีย์เนี่ยฟังแล้วก็เป็นปลื้มว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีโดยแท้พระธรรมนี้ช่างน่าอัศจรรย์พระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็บอกสอนแสดงมีผู้ที่ปฏิบัติบุคคลธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะจากคนที่ไม่ดีมาประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนกลายเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์อนุภาพของพระธรรมช่างน่าอัศจรรย์ก็จะเห็นคุณของพระรัตนตรัยศรัทธาที่ยังไม่เจริญก็จะเจริญขึ้นศรัทธาที่เจริญอยู่แล้วก็ไพบูลย์กว้างขวางยิ่งขึ้นไปเพราะเข้าใจเริ่มใสในคุณของพระรัตนตรัยบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติชอบเนี่ยนะมีอยู่สองประเภทคือเสขะบุคคลกับอเสขะบุคคลคือพระอรหันต์กับผู้ที่ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะดูก่อนกันทรกะ ก็ภิกษุสงฆ์นี้ในหมู่ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นน่ะนะภิกษุทั้งหลายผู้อรหันตขีณาสพพระอรหันตขีณาสพนั้นอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบมีอยู่ก็พระองค์ก็ยอมรับว่าในสมาคมที่พระอริยเจ้าทั้งหลายนั่งรอบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพระอรหันต์อยู่ด้วยพระอรหันตขีณาสพอรหันต์ก็แปลว่าอรหันต์แปลว่าอะไรกำจัดข้าศึกคือกิเลสไกลจากข้าศึกคือกิเลสไม่มีความลับในการกระทำบาปควรแก่ปัจจัย4เครื่องสักการะและบูชาเนี่ยนะก็เรียกว่าพระอรหันต์ขีณาสพก็คือขีณาสวะเนี่ยนะแปลว่าอาสวะสิ้นแล้วสิ้นกามาสวะภวาสวะแล้วก็อวิชชาสวะอยู่จบมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะอยู่จบโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะระดับโสดาปฏิมรรคจนถึงอรหัตตมรรคท่านเหล่านั้นก็ประพฤติปฏิบัติอยู่จบเสร็จแล้วมีกิจที่ควรทำเสร็จแล้วเนี่ยนะกิจก็คือกิจในอริยสัจกิจทุกข์ที่ควรกำหนดรอบรู้กิจแห่งสมุทัยที่ควรละกิจของนิโรธที่ควรทำให้แจ้งกิจแห่งอริยมรรคที่ควรเจริญเพราะฉะนั้นกิจโสดาปฏิมรรคทำกิจ4สกทาคามิมรรคทำกิจ4อนาคามิมรรคทำกิจ4อรหัตตมรรคก็ทำกิจ4เพราะฉะนั้นกิจในอริยสัจ4นะด้วยมรรค4เท่ากับกิจ16ท่านก็ทำเสร็จแล้วปลงภาระเสร็จแล้วก็คือปลงวางรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะซึ่งต่างจากปุถุชนผู้แบกรูปแบกเวทนาแบกสัญญาสังขารแล้วก็แบกวิญญาณด้วยตัณหามานะทิฏฐิพระอรหันต์ทั้งหลายปลงอันนั้นก็แปลว่าตัดฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเสร็จแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วประโยชน์ตนอย่างแท้จริงสูงสุดเลยก็คืออรหัตผลอรหัตผลชื่อว่าประโยชน์ตนประโยชน์ตนอันนี้ของพระอรหันต์ถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นแล้วเนี่ยนะเครื่องผูกเอาไว้ในกามภพคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรามาสเป็นเครื่องผูกที่ผูกเอาไว้ในอบายพระอรหันต์ทั้งหลายก็ละแล้วกามราคะกับปฏิฆะเป็นเครื่องผูกที่ยังทำให้อยู่ในกามภพพระอรหันต์เหล่านั้นท่านก็ละเสร็จแล้วแล้วก็รูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจอวิชชาเนี่ยนะเครื่องผูกเอาไว้ในรูปภพอรูปภพเครื่องผูกในวัฏฏะท่านกำจัดเครื่องผูกเหล่านั้นเสร็จสิ้นแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบนะหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบรู้โดยชอบรู้ยังไงรู้ว่าควรรู้ยิ่งรู้ว่าควรกำหนดรู้ว่าควรละรู้ว่าควรทำให้แจ้งรู้ว่าควรเจริญเพราะว่ารู้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นดำเนินอยู่ในอิริยาบถ4แบบคนที่สำเร็จการศึกษาแล้วสำเร็จการศึกษาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลาย มีอยู่ในบริษัทนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะในอดีตที่ฝึกพระภิกษุสงฆ์ให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ฝึกสอนให้เป็นพระอรหันต์ซึ่งพระองค์ก็พระพุทธเจ้าของเราก็สอนให้พระภิกษุสงฆ์เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็สอนให้สาวกเป็นพระอรหันต์ก็เช่นกับพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละดูก่อนกันทรกะอันหนึ่งในภิกษุสงฆ์นี้ภิกษุผู้ยังต้องศึกษาคือพระภิกษุผู้เป็นเสขะมีปกติสงบมีความประพฤติสงบเป็นผู้มีปัญญาเลี้ยงชีพอยู่ด้วยปัญญามีอยู่เนี่ยนะก็พระภิกษุเสขะเนี่ยนะที่ยังต้องศึกษายังต้องใส่ใจในอธิศีลอธิจิตแล้วก็อธิปัญญายังเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่ก็มีปกติสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจมีความประพฤติสงบกายวาจาใจสงบจากราคะโทสะและโมหะท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญาเลี้ยงชีวิตดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอัตถกถาหน้า20 21เนี่ยนะฮะอธิบายว่าผู้มีปัญญานิปปกาเนี่ยนะนิปปกาก็เรียกว่ามีปัญญาเฉลียวฉลาด คือภิกษุทั้งหลายที่มีปัญญาเนี่ยนะประกอบด้วยปัญญาที่เฉลียวฉลาดมีปัญญาเลี้ยงชีวิตด้วยปัญญาสำเร็จการเลี้ยงชีวิตตั้งอยู่ด้วยปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยนะเลี้ยงชีวิตแล้วไม่เดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและต่อไปแต่คนไร้ปัญญาทั้งหลายแก้ปัญหาได้ในเบื้องต้นแต่ก็เดือดร้อนในเบื้องปลายสบายในตอนต้นแต่ก็เดือดร้อนในตอนปลายเขาเรียกว่าปฏิบัติสุขในปัจจุบันสมาทานยึดถือเอาข้อปฏิบัติที่สบายในเบื้องต้นแต่เดือดร้อนในเบื้องปลายแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นก็ยกตัวอย่างว่าพระภิกษุที่สร้างความเดือดร้อนสร้างความสุขสบายให้แก่ตัวเองในตอนต้นสนุกสนานเพลิดเพลินในตอนต้นแต่ถึงความเดือดร้อนในตอนหลังก็ยกตัวอย่างพระภิกษุที่บวชเข้ามาแล้วประพฤติปฏิบัติที่ผิดพลาดในศาสนานี้เหมือนอย่างว่าภิกษุบางรูปได้บวชในศาสนาเนี่ยนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะที่แสดงไว้ดีแล้วกลับเที่ยวไปในอโคจร6เพราะเหตุแห่งชีวิตเพราะเหตุแห่งปากท้องคิดว่าตัวเองจะอยู่สุขสบายเนี่ยนะเที่ยวไปหาแต่หญิงแพทย์สยาท่านนะก็เรียกว่ามีหญิงแพทย์สยาเป็นอุปถากเนี่ยมันก็น่าหนักใจเหมือนกันนะเที่ยวไปหาแต่หญิงไม้เที่ยวไปหาแต่สาวเถื่อเนี่ยนะสาวเถื่อหมายความว่าหญิงที่ต้องการมีสามีอะแล้วก็ไปเที่ยวหาบันเดาะเนี่ยนะเที่ยวไปในโรงสุราแล้วก็คลุกคลีอยู่กับภิกษุณีตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ในอีกหนึ่งก็คือคลุกคลีกับพระราชาราชอำมาตย์ของพระราชาเดรธีสาวกของเดรธีคลุกคลีกับคฤหัสถ์อันไม่สมควรคำว่าคลุกคลีก็คือไปร่วมสุขร่วมทุกข์กับคฤหัสถ์โดยประการทั้งปวงเขาได้ดีก็ดีใจดีใจกับเขาอีกเขาเสียใจนิดๆหน่อยๆก็เสียใจหนักกว่าเขาซะอีกเนี่ยนะเขาเรียกว่าคือเหมือนกับว่าอะไรเหมือนกับคนในบ้านเขาไปหมดเลยอะลักษณะนั้นเขาเรียกว่าคลุกคลีกับคฤหัสถ์โดยอาการคลุกคลีที่ไม่สมควรเนี่ยนะก็อันนี้เขาเรียกว่าอโคจรเนี่ยนะเขาเรียกว่าใช้ชีวิตโคจรท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเนี่ยนะคำว่าคลุกคลีในที่นี้หมายความว่าคลุกคลีไม่ใช่โดยศีลโดยอธิจิตโดยอธิปัญญาเนี่ยนะไม่ได้คลุกคลีโดยคำสอนหรือแต่ถ้าหากว่ามีการฟังธรรมมีการสนทนาธรรมมีการแสดงธรรมเขาไม่เรียกว่าคลุกคลีแต่อันนี้เข้าไปใครว่าไปทำหน้าที่ปรนนิบัติรับใช้คารวะทั้งหลายนั่นแหละเลยเรียกว่าคลุกคลีไปคอยเทคแคร์คารวะอยู่นั่นแหละเนี่ยนะไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็ว่าดำเที่ยวไปในอโคจร6ก็ถ้าสมมติถ้าใส่ใจในหญิงแพทย์สยาอยู่นั้นเจริญสติปัฏฐานไม่เอาอยู่ในสำนักหญิงแพทย์สยาสาวเถื่อหญิงไม้บันเดาะโรงสุราพูดคุยกับภิกษุณีอยู่นั่นแหละทั้งวันเนี่ยนะคลุกคลีกับเขาในกิจเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหลายเนี่ยเจริญอะไรมั้ยอธิศีลมั้ยอธิจิตมั้ยอธิปัญญามั้ยเจริญสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายต่อไปมั้ยมันก็ไม่มีการเจริญเมื่อไม่มีการเจริญอย่างนี้แหละเรียกว่าอโคจรไม่ใช่โคจรโคจรในที่นี้เป็นชื่อของการใส่ใจปฏิบัติไปตามคำสอนมีการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นหรือโคจรไปในอารมณ์ของพระอริยเจ้าทั้งหลายธรรมของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีโพธิปักขยธรรมเป็นต้นถ้าโคจรไปในโพธิปักขยธรรมทั้งหลายเรียกว่าโคจรไปในถิ่นโคจรของวิสัยที่เป็นบิดาของตนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าหากว่าปล่อยกายปล่อยใจไหลไปกับเรื่องราวทั่วๆไปห่างไกลจากคำสอนอันนี้แหละเรียกว่าอโคจรอันนี้เนี่ยใช้ชีวิตเพลิดเพลินอย่างนี้แล้วถามว่าวิถีชีวิตดำเนินไปอย่างนี้แล้วอาหารปัจจัยสี่ที่ได้มาเลี้ยงชีวิตล่ะสำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยการแสวงหาอันไม่สมควรที่เรียกว่าอเนสนาการแสวงหาที่ผิดธรรมผิดวินัยประมาณ21ประเภทเช่นทำเวชกรรมเวชกรรมก็ทำยาซะเองเลยเนี่ยนะอาชีพประกอบทำยาขายทูตกรรมทำหน้าที่เป็นทูตเนี่ยนะทำเป็นที่เป็นทูตเพราะฉะนั้นคารวะใช้อะไรรับทำหมดอ่ะทำหน้าที่รับส่งข่าวสารนะเป็นทูตบ้านนี้ไปสัมพันธไมตรีเมืองนู้นนะเป็นทูตในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าธรรมทูตเนี่ยนะผู้เผยแผ่พระธรรมแต่ว่าเป็นทูตของอะไรคารวะทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่คณะอาสาติดต่อทำธุรกิจให้คารวะทุกประการหรือเป็นคนที่คอยส่งข่าวสารให้แก่คารวะทั้งหลายเป็นหมอผ่าฝี หรือบางทีก็หายาหามาพอกฝีหรือว่าประกอบทํายาระบายอยู่นั่นแหละหรือให้ยาระบายอย่างแรงอย่างอ่อนหุงน้ํามันสําหรับนัดเรียกว่าประกอบแต่ยานัดอยู่นั่นแหละนะทําแต่ยานัดไอ้คําว่าทํายานัดก็คือทําอะไรทําเป็นอาชีพนะประกอบอาชีพขายยานัดหุงน้ํามันสําหรับดื่มเนี่ยนะก็น้ํามันพระเนี่ยนะก็แล้วขายน้ํามันดีรวยเลยวันหนึ่งขายได้ตั้งหลายขวดเงี้ยขายน้ํามันหนักๆเข้าไปก็เหยียบน้ํามันอีกเนี่ยนะบางทีก็ให้ไม้ไผ่บ้างให้ไม้ไผ่ให้ดอกไม้ให้ไม้ไผ่ก็บอกไม่ใช่แม้ให้ท่อนไม้ไผ่แต่เรียกว่าให้แบบมีวิธีการใช่มั้ยลงอาคาถาอาคมอักขระอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็ให้ใบไม้บ้างให้ดอกไม้บ้างให้ผลไม้บ้างให้น้ําอาบบ้างสมัยใหม่เค้าเรียกอาบน้ําให้โยมเนี่ยนะอ้าวเค้าเรียกอาบน้ำมนต์เนี่ยก็อาบน้ำให้โยมแล้วก็บางทีก็โน่นน่ะให้ไม้สีไฟน้ำบ้วนปากให้ดินผงขัดตัวเรียกว่าดินผงขัดตัวก็โปรยพวกอะไรนะสบู่ยาสีฟันแจกเข้าไปหมดหรือไปพูดให้เขารักพูดยังไงก็พูดทีเล่นทีจริงพูดจริงมั่งพูดเล่นมั่งพูดเหมือนแกงถั่วเนี่ยนะหรือบางทีก็รับภาระช่วยเลี้ยงเด็กเลยเนี่ยนะรับภาระช่วยเลี้ยงเด็กเพราะฉะนั้นเป็นวัดรับดูเลี้ยงเด็กเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไหนมีการมีงานทำไม่มีใครเลี้ยงเด็กเอามาเดี๋ยวพระจะเลี้ยงให้อย่างเงี้ยนะตลอดจนถึงรับส่งช่วยส่งข่าวสารอันนี้เรียกว่าไม่เลี้ยงชีวิตด้วยปัญญาขาดความเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งถามว่าเมื่อตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะนี้เนี่ยนะอโคจร6อเนสนาประพฤติที่ไม่สมควรทั้ง21เนี่ยมันคุ้มค่าแล้วหรือที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนว่าเขาแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดิแล้วเนี่ยไปเที่ยวกวาดถนนอย่างเงี้ยนะถามว่าสมควรไหมเหมาะสมไหมหรือว่าแม้ไปสมมติว่าเขาแต่งตั้งให้เป็นจักรพรรดิแล้วไปคลุกคลีอยู่กับจันทานอย่างเงี้ยนะถามว่าเหมาะสมไหมฉันใดพระภิกษุทั้งหลายที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าประพฤติปฏิบัติผิดธรรมผิดคำสอนไม่สำเร็จการเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาท่านบอกว่าครั้นพระภิกษุเหล่านั้นเนี่ยนะทำกาลกิริยาแล้วก็จะเป็นสมณะยักษ์ยักษ์ในที่นี้มันหมายถึงยักษ์ผู้เคี้ยวกินมนุษย์นะก็คือยักษ์ผู้ทุศีลทั้งหลายเนี่ยนะเสวยมหาทุกข์เรียกว่าทุกข์ใหญ่โดยนัยยะที่กล่าวไว้ว่าสังขาติของภิกษุเหล่านั้นก็ถูกไฟรุ่มร้อนเร่ารุมเนี่ยนะก็แปลว่าสังขาติลุกเป็นเพลิงอย่างที่ในลักขณะสังยุตหรือในเปตวัตถุเป็นต้นเนี่ยนะที่กล่าวถึงว่าสังคาติของเธอเนี่ยกลายเป็นเปลวไฟจีวรของเธอกลายเป็นเปลวไฟไฟลุกไหม้ท่วมไปหมดเนี่ยนะก็อย่างในลักขณะสังยุตที่พระลักขณะถามพระโมคคัลลานะผู้เห็นภิกษุเปรตภิกษุณีเปรตสมณเณรเปรตสมณเณรีเปรตเป็นต้นเนี่ยนะที่ถามว่าทำไมเพราะท่านเหล่านั้นประพฤติไม่เป็นไปตามคำสอนพันผู้ที่เป็นสมณะเนี่ยก็คือผู้ที่ตั้งอกตั้งใจที่มาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเมื่อไม่ใส่ใจไม่ปฏิบัติตามคำสอนทำตรงกันข้ามกับคำสอนเขาก็เรียกว่าคนเป็นอะไรเป็นคนนอกศาสนาแต่อาศัยเครื่องแบบในพระศาสนาเพราะฉะนั้นอย่างว่าในโลกนี้มันก็มีบุญมีบาปอยู่แล้วเมื่อไม่ปฏิบัติตนตามปฏิญญาอย่างในสูตรก่อนใช่ไหมคือเมื่อปฏิญาว่าเป็นสมณะใครก็รู้จักว่าตัวเองเป็นสมณะทีนี้จะต้องมีข้อปฏิบัติให้สมควรแก่ความเป็นสมณะข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับดับราคะโทสะโมหะเป็นต้นเมื่อไม่ดำรงอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านั้นก็แปลว่าก็หลอกลวงเมื่อหลอกลวงเนี่ยนะใช้ชีวิตด้วยอโคจรแสวงหาการเลี้ยงชีพด้วยอเนสนาทั้งหลายเพราะฉะนั้นก็สังขาติไฟไหม้ลุกท่วมในภพต่อไปเนี่ยนะแต่ว่าชาตินี้ก็เร่าร้อนด้วยราคะโทสะโมหะเร่าร้อนด้วยบาปธรรมเร่าร้อนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอยู่แล้วแล้วภพใหม่ภพต่อไปล่ะเนี่ยนะทีนี้ตรงกันข้ามพระภิกษุผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดมีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเฉลียวฉลาดมีปัญญาเลี้ยงชีพสำเร็จการเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอธิบายว่าภิกษุไม่เป็นอย่างนี้หมายว่าไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอโคจรไม่ปฏิบัติอยู่ในอเนสนา21ไม่ล่วงสิกขาบทแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะรักษาศีลเรียกว่าไม่ตามรักษาชีวิตแต่ตามรักษาศีลก็แปลว่าไม่ได้ตามรักษาทรัพย์แต่ตามรักษาศีลไม่ได้ตามรักษาอวัยวะ แต่ตามรักษาศีลพันรักษาศีลโดยไม่เห็นแก่ทรัพย์อวัยวะยศญาติลาภสการะชื่อเสียงสรรเสริญโดยที่สุดแม้แต่ชีวิตเพราะฉะนั้นเห็นแก่ศีลไม่ได้เห็นแก่ลาภสการะชื่อเสียงสรรเสริญยศญาติอวัยวะชีวิตดำรงอยู่ในจาตุปาริสุทธิศีลความบริสุทธิ์ทั้งของศีล4ประการปาติโมคขสังวรบริสุทธิ์อยู่ในปาติโมคขสังวรบริสุทธิ์อยู่ในอินทรีย์สังวรบริสุทธิ์อยู่ในปัจจยสันนิสิตศีลบริสุทธิ์อยู่ในอาชีวะปาริสุทธิศีลเมื่อมีจตุปาริสุทธิศีลบริสุทธิ์ทางกายวาจาอาชีพอย่างนี้แล้วเล่าเรียนพระพุทธพจน์ตามกำลังความสามารถนะท่านยกว่าตามกำลังความสามารถใช่ไหมพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์บางท่านนี่ก็แม้ถ้าจะต้องท่องพระไตรปิฎกให้จบก็หมดไปชาติหนึ่งแล้วไม่ทันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนให้คู่ควรคู่ควรเพียงพอที่จะประพฤติดีและปฏิบัติชอบเนี่ยนะเรียนพระพุทธพจน์ตามสมควรแก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาบำเพ็ญอริยปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายมีข้อปฏิบัติอย่างไรก็เช่นระถวินีตะปฏิปทาระถวินีตะปฏิปทาก็คือปฏิปทาข้อปฏิบัติที่นับเนื่องในอะไรกถาวัตถุ10และวัตอะไรนะวิสุทธิ7ประการเนี่ยนะกถาวัตถุ10เนี่ยนะปฏิบัติอยู่มักน้อยสันโดษวิเวกปรารภความเพียรไม่คลุกคลีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนะศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและสุดท้ายก็คือญาณทัศนวิสุทธิผู้ที่ดำเนินอยู่ในกถาวัตถุ10แล้วก็วิสุทธิ7ประการก็เรียกว่าอริยปฏิปทาปฏิปทาของพระอริยเจ้าหรือปฏิบัติอยู่ในมหาโคสิงคปฏิปทาปฏิปทาเรียนแบบพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเนี่ยใช้พระภิกษุทั้งหลายในทัศนะของพระสารีบุตรปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยนะในทัศนะของพระโมคคัลลานะเนี่ยนะพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยคือที่ภิกษุที่อยู่ในป่าโคสิงคสารวันเนี่ยจะงดงามด้วยภิกษุเห็นปานใดเพราะพระโมคคัลลานะก็บอกว่าพระภิกษุที่เป็นนักอภิธรรมสนทนาธรรมกันหรือพระสารีบุตรบอกว่าพระภิกษุที่อยู่เหนืออำนาจจิตพระอนนท์บอกว่าพระเถระผู้เป็นพหูสูตรพระอนุรุทธาก็บอกว่าพระภิกษุที่มีตาทิพย์หรือพระกังขาเรวตะเนี่ยนะพระกังขาเรวตะท่านก็บอกว่านักเพ่งฌานเป็นต้นซึ่งพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีปฏิปทาเช่นใดก็ปฏิบัติตามปฏิปทาของพระมหาสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายเหล่านั้นหรือสุญญตาปฏิปทาสุญญตาปฏิปทาก็เป็นปฏิปทาเกี่ยวกับว่าติดตามพระองค์เพื่อฟังกถาวัตถุ10ไม่คลุกคลีอยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะเจริญสมถะและวิปัสสนาเรียกว่ามหาสุญญตาปฏิปทาซึ่งจะเรียนถึงข้างหน้าหรืออนังคปฏิปทาปฏิปทาที่ไม่เป็นกิเลสดุจเนินที่สุมกองเอาไว้ในใจแล้วก็ธรรมทายาทปฏิปทารับเป็นธรรมทายาทรับมรดกธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งหรือนาลกะปฏิปทาปฏิปทาเช่นกับพระนาลกะเนี่ยนะไม่ติดพันไม่ติดข้องหรือตุวัตกะปฏิปทาที่ในสุตตนิบาตข้อปฏิบัติของพระภิกษุทั้งหลายโดยลำดับหรือจันโทปมะปฏิปทาปฏิปทาของพระมหากัสสปะซึ่งเปรียบเหมือนดวงจันทร์นะดวงจันทร์เนี่ยสาดส่องบนท้องฟ้าเนี่ยนะปราศจากเมฆหมอกส่องผ่านไปฉันใดพระอริยเจ้าทั้งหลายก็ควรทำตนเช่นกับดวงจันทร์ผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยนะระถวินีตะปฏิปทามหาโคสิงฆาสาระปฏิปทามหาสุญญตาปฏิปทาอนังคปฏิปทาธรรมทายาทปฏิปทานาลกะปฏิปทาตุวัตกะปฏิปทาจันโทปมะปฏิปทาอันนี้แหละที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเนี่ยนะที่จริงเนี่ยในพระในข้อปฏิบัติสมัยใหม่เนี่ยนะถ้าจะถือว่าตัวเองเป็นนักปฏิบัติก็น่าจะสร้างข้อปฏิบัติที่เรียกว่าอริยปฏิปทาทั้งหลายถือเอาพระสูตรประมาณ8สูตรเหล่านี้เป็นตัวอย่างเนี่ยนะถือเอา8สูตรเหล่านี้เป็นพยานว่าประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นเรียกว่าถ้าจะตั้งสำนักปฏิบัติเนี่ยก็ให้ปฏิบัติตามนี้แหละเรียกว่าเป็นการปฏิบัติ เนี่ยนะไอ้ส่วนไอ้ทฤษฎีทั้งหลายที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยนะท่านไม่ได้สรรเสริญเลยว่าเป็นนั่นคือข้อปฏิบัติแต่ที่เป็นข้อปฏิบัติเนี่ยว่าเป็นไปตามรัฐะวินีตะปฏิปทาไหมอยู่ในคาถาวัตถุ10อยู่ในวิสุทธิทั้ง7ประการดำเนินตามนั้นไหมมหาโคสิงฆปฏิปทาปฏิปทาเช่นกับพระอรหันต์มหาสาวกทั้งหลายไหมมหาสุญญตาปฏิปทาติดตามพระพุทธเจ้าเพื่อคาถาวัตถุ10เป็นต้นไหมเนี่ยนะอนังคปฏิปทาเนี่ยปฏิบัติมีกิเลสเป็นดุจเนินอยู่ในใจไหมธรรมทายาทปฏิปทาปฏิบัติเพื่อรับโลกุตระธรรมซึ่งเป็นมรดกอันสูงส่งของพระองค์ไหมนาลกะปฏิปทาปฏิปทาของผู้ที่เป็นมุนีคือผู้มีโมนยธรรมทั้งหลายไหมตุวัตกะปฏิปทาซึ่งเป็นปฏิปทาของพระภิกษุผู้ปฏิบัติชอบจันโทปมะปฏิปทาเหมือนกับพระจันทร์ทั้งหลายในวันเพ็ญไหมถ้าปฏิบัติอย่างนี้ก็เป็นกายสักขีเป็นพยานนะกายสักขีเป็นสักขีเป็นพยานของพระพุทธเจ้าปฏิบัติอยู่ในอริยังวะอริยวังสะปฏิปทาอนะสันโดษในปัจจัย4ตามมีตามได้เป็นต้นแล้วไม่ยกตนข่มผู้อื่นในฐานะเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย4และยินดีในการเจริญภาวนายินดีในการละบาปอกุศลธรรมทั้งหลายยินดีในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่อยู่วิเวกเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนช้างที่พ้นแล้วจากข้าศึกเหมือนสีหะสละออกจากฝูงเหมือนมหานาวาเรือลำใหญ่ที่ไม่มีเรือติดสอยห้อยตามไปข้างหลังเสร็จแล้วก็เริ่มบำเพ็ญวิปัสสนาตั้งความอุตสาหะไว้ว่าเราจักบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันนี้จักบรรลุพระอรหันต์ในวันนี้นี่แหละเขาเรียกว่าภิกษุผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเนี่ยนะที่พระองค์ยกย่องว่าภิกษุผู้ยังเป็นเสขะเนี่ยมีปกติสงบมีความประพฤติสงบมีปัญญาเลี้ยงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยนะลักษณะข้อปฏิบัติดังกล่าวมาแล้วแหละเรียกว่าผู้มีปัญญาภิกษุผู้มีปัญญาปฏิบัติได้เช่นนี้เรียกว่าปฏิบัติที่เรียกว่าธรรมะนะธรรมสมาทานที่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและต่อไปเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์ทั้งหลายเนี่ยนะทีนี้ตั้งคำถามว่าปฏิบัติดีนี้ปฏิบัติดีอย่างไรบอกว่าเธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานเนี่ยนะที่เรียกว่าเมื่อกี้เราบอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติชอบให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยปฏิบัติสงบประพฤติสงบถามว่าปฏิบัติสงบเป็นอย่างไรเธอเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐาน4นะมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐาน4จิตเนี่ยแปลว่าจิตอันนั้นเป็นมหากุศลจิตนะปฏิเสธจิตชนิดอื่นเน้นพิเศษคือมหากุศลจิตมหากุศลจิตอันนี้เนี่ยเกิดร่วมกับกายานุปัสสนาเนี่ยนะปฏิเสธกุศลจิตประเภทอื่นอีกเน้นพิเศษกุศลจิตที่เกิดร่วมกับกายานุปัสสนากุศลจิตที่เกิดร่วมกับเวทนานุปัสสนากุศลจิตที่เกิดร่วมกับจิตตานุปัสสนากุศลจิตที่เกิดร่วมกับธรรมานุปัสสนาสติที่ดำรงมั่นไว้ในความเป็นอสุภะของรูปทั้งหลายดำรงมั่นในความเป็นทุกข์ของเวทนาทั้งหลายดำรงมั่นในความไม่เที่ยงของจิตทั้งหลายดำรงมั่นอยู่ในความเป็นอนัตตาของนิวรณ์ที่ควรละอนัตตาของโพชฌงค์ที่ควรเจริญอนัตตาของสัจธรรมทั้ง4ประการทุกข์ที่ควรกำหนดรู้สมุทัยที่ควรละนิโรธที่ควรทำให้แจ้งอริยมรรคที่ควรเจริญอันสติทั้งหลายดำรงมั่นไม่เลอะเลือนไม่เบลอนะทีนี้รายละเอียดว่าสติปัฏฐาน4นั้นน่ะเป็นไงดูก่อนกันทรกะในธรรมอภิสุในธรรมวินัยนี้แปลว่าสติปัฏฐานมีอยู่ในศาสนานี้เท่านั้นเนี่ยนะพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้นะแสดงว่าสติปัฏฐานมีอยู่ในธรรมวินัยคือในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นพิจารณาเนี่ยนะกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาใช้คำว่าพิจารณาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขานุปัสสนาพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเรียกว่าอนัตตานุปัสสนาพิจารณาโดยความเป็นของเบื่อหน่ายเรียกว่านิพพิทานุปัสสนาพิจารณาโดยความคลายกำหนัดเรียกว่าวิราคานุปัสสนาพิจารณาโดยความดับเรียกว่านิโรธานุปัสสนาพิจารณาเพื่อการสละคืนเรียกว่าปฏินิสักขานุปัสสนาอนุปัสสนาทั้งหลายมี7ประการถ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาตามเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตามเห็นขันธ์ธาตุอายตนะเนี่ยนะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละนิจจวิปลาสนิจจวิปริตเนี่ยนะวิปลาสวิปริตอันเดียวกันวิปริตคิดว่าขันธ์5เป็นของเที่ยงถ้าพิจารณาโดยทุกขานุปัสสนาจำนวนมากทุกขานุปัสสนาเนี่ยนะจะละวิปลาสความสำคัญว่าเป็นสุขไปได้ถ้าเจริญอนัตตานุปัสสนาใส่ใจในความเป็นอนัตตาเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาก็เรียกว่าเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนั่นแหละว่ามันเป็นทุกเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกด้วยนั่นแหละว่าเป็นอนัตตาก็จะนะเรียกว่าใส่ใจว่าละอัตตวิปลาสความสำคัญว่าเป็นตนความสำคัญว่าเป็นของตนเรียกว่าละอัตตวิปลาสละอัตตอัตนิยะความสำคัญผิดคิดว่าเป็นตนบ้างเป็นของของตนบ้างเนื่องด้วยตนบ้างแล้วก็ถ้าเจริญอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาให้เติบโตงอกงามไพบูลย์เท่าใดนิพพิทานุปัสสนาความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะมีกำลังเพราะฉะนั้นก็จะกำจัดความเพลิดเพลินในขันธ์5เรียกว่านันทิที่ออกไปได้ถ้าอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิพพิทานุปัสสนาบริบูรณ์วิราคานุปัสสนาก็เจริญยิ่งขึ้นแทนที่จะยึดน้อมไปเพื่อการไม่ยึดแล้วเนี่ยนะราคะแปลว่าความกำหนัดติดข้องก็วิราคะก็คือคลายตรงกันข้ามแทนที่เรียกว่าแทนที่จะจับเอาไว้ก็กลายเป็นว่าปล่อยเนี่ยนะราคะเนี่ยแปลว่าความกำหนัดเปรียบเหมือนกาวเนี่ยนะเปรียบเหมือนแม่เหล็กก็แม่เหล็กฝ่ายที่มันดูดใช่ไหมฝ่ายที่มันดูดก็หันเป็นแม่เหล็กด้านอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นว่าผลักออกเนี่ยนะก็กลายเป็นว่าผลักออกเรียกว่าวิราคะราคะแปลว่าความยอมเนี่ยนะความติดความข้องนี้ก็ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องติดข้องแล้วก็พิจารณาโดยอะไรนะถ้าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้นเนี่ยบริบูรณ์ก็นิโรธานุปัสสนาไม่ต้องการนิโรธาเนี่ยตามเห็นโดยความดับก็คือพังคานุปัสสนาเป็นต้นนั่นแหละใส่ใจที่พังคขณะที่แตกสลายแตกทำลายซึ่งไม่สนใจในที่จะสร้างขันห้าเห็นว่าขันห้าที่เป็นไปในภพสามกำเนิดสี่คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9เห็นการเกิดขึ้นอันนั้นน่ะเป็นมหาภัยอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจึงเห็นโทษของสมุทัยเพราะฉะนั้นมุ่งที่จะละสมุทัยไม่ต้องการสร้างขันธ์5ในภพ3อีกต่อไปแล้วเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อสละคืนปฏินิสักขาแทนที่จะยึดถือก็น้อมแล่นไปเรียกว่าปักขันธนะกับปักขันธนะมุ่งไปที่แล่นไปสู่พระนิพพานแล้วก็น้อมไปเพื่อปริจาคะน้อมไปเพื่อสละราคะจากรูปเนี่ยนะน้อมไปเพื่อสละราคะโทสะโมหะบาปอกุศลธรรมทั้งหลายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันน้อมไปเพื่อสละอกุศลธรรมทั้งหลายในขันธ์5เนาะแล่นจากขันธ์5น้อมไปสู่ความดับขันธ์5น้อมไปเพื่อตรัสรู้ธรรมที่ดับขันธ์5เนี่ยนะก็จะเจริญอนุปัสสนาทั้ง7ประการในกายเนี่ยนะเจริญอนุปัสสนา7ในกายเพราะคนที่เจริญอย่างนี้สัมมาประธานมีความเพียรเนี่ยนะเพียรที่จะละอกุศลธรรมอย่างแรงกล้าเพียรที่จริงแปลว่ากล้าอยู่แล้วล่ะกล้าที่จะละบาปกล้าที่จะเจริญบุญกล้าที่จะปฏิวัติว่าเลิกวิปลาสสักทีหนึ่งเนี่ยนะที่จริงกายานุปัสสนาก็เป็นความวิปลาสใน สุภาวิปลาสก็กล้าที่จะปฏิวัติว่ามันเป็นอสุภาเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นคนกล้าฝืนความคิดตัวเองเขามีอีกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่เจริญหรือปฏิบัติธรรมในศาสนาเนี่ยนะยิ่งศึกษาถ้าชีวิตไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยความนึกคิดทั้งหลายไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแปลว่าเสียเวลามาหลายปีเหมือนกันนะถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านถ้าละบาปไม่ได้เลยบุญก็ไม่เพิ่มเลยเนี่ยนะก็แปลว่าไม่ได้เจริญขึ้นอะไรเลยเนี่ยนะนอกจากอะไรนะวันเดือนปีถ้าเป็นวันเดือนปีที่มันเจริญขึ้นนะแต่ถ้าเป็นร่างกายอ้วนขึ้นพระองค์ก็บอกว่าเหมือนโคเนี่ยนะเหมือนโคที่อะไรนะถูกขุนด้วยหญ้าเป็นต้นก็จะเป็นไม่ได้ต่างอะไรก็ต้องกล้าที่จะละบาปกล้าที่จะเจริญบุญกล้าที่จะกำจัดอกุศลแล้วก็กล้าที่จะเจริญกุศลเพราะฉะนั้นอันหนึ่งของคนที่มีความเพียรเนี่ยนะสังเกตดูว่าตัวเองเจริญขึ้นหรือไม่บอกว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างไหมเนี่ยนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมความตรึกทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไหมคำพูดทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไหมการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไหมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นแปลว่าไม่ได้เจริญอะไรเลยเนี่ยนะถ้าปกติดีทุกประการก็อนุรักษ์ได้เยี่ยมมากเนี่ยนะอนุรักษ์ความเป็นปุถุชนนะดีไหมว่าอนุรักษ์แบบนี้เขาไม่เรียกอนุรักษนาประธานหรอกอนุรักษนาประธานหมายความว่ารักษากุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละแล้วก็ให้เติบโตงอกงามยิ่งขึ้นเรียกว่าอนุรักษนาประธานรักษากุศลเนี่ยให้งอกงามภาวนาประธานก็ทำกุศลให้โตขึ้นไอ้กุศลที่ใดที่เกิดขึ้นก็ตามรักษาแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนที่เรียกว่าเศรษฐีทั้งหลายคือใครคือคนที่เปิดโครงการใหม่ๆอยู่ตลอดแล้วรักษาได้ทุกโครงการที่ตัวเองเปิดสร้างขึ้นมาใช่ไหมเปิดโครงการไหนๆก็รักษาโครงการเหล่านั้นได้หมดแล้วก็เปิดโครงการใหม่ๆเรื่อยๆแผ่ขยายสาขาไปเป็นร้อยแห่งพันแห่งแบบสาขาทั่วโลกเป็นบรรษัทข้ามชาติเนี่ยนะมันก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นเท่านั้นเขาเรียกว่าแผ่ขยายกว้างใหญ่ไพศาลนี่ก็เหมือนกันเขาเรียกว่ามีความเพียรนี่แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยมหากุศลญาณวิปยุตปัจจุบันก็วิปยุตอยู่เหมือนเดิมนี่ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าเพียรอะไรเลยเนี่ยพัฒนาจากที่เรากุศลไม่มีปัญญาประกอบมาเป็นกุศลมีปัญญาประกอบเมื่อก่อนถูกเขาจูงตลอดตอนนี้ไม่ต้องและทำเองได้แล้วเนี่ยนะบางทีแล้วก็แทนที่จะเมื่อก่อนเนี่ยมันเกิดแหมวันหนึ่งเกิดน้อยทีมากเลยนะกุศลจิตเกิดน้อยเหลือเกินมันก็เกิดมากยิ่งขึ้นเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นไอ้ที่เกิดมันก็พัฒนาเพิ่มคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพิ่มพูนคุณภาพไปเรื่อยๆจากปริตตะเป็นมหคตะปริตตะมหคตะพัฒนาไปเป็นอัปปมานะน้อมไปเพื่อบรรลุคุณธรรมชั้นสูงขึ้นคนที่เจริญอย่างนี้ต้องมีสติเนี่ยนะไอ้คำว่ามีสติในที่นี้ก็สติสัมปชัญญะนั่นแหละสาทกะสัมปชัญญะโคจระสัมปชัญญะอะสัมโมหะสัมปชัญญะสมถะและวิปัสสนานั้นน่ะเคียงคู่กันไปเพราะสติเป็นสมถะสัมปชัญญะเป็นวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาเคียงคู่สลับคละเคล้ากันไปกำจัดอภิชฌาทั้งหลายกำจัดอภิชฌาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่น่าปรารถนากำจัดโทมนัสในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่น่าปรารถนาเรียกว่ากำจัดอภิชฌาในปิยรูปสาตรูปกำจัดโทมนัสในอปิยรูปอสาตรูปและเจริญอย่างนี้ท่านใช้คำว่าอยู่วิหารติแปลว่าอยู่ยังไงมีใครเกินยืนเดินนั่งนอนอ่ะนะอยู่บ้านไหมอยู่บ้านนี่แปลว่าตอนนั้นเราต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนหรืออย่างใดจึงเรียกว่าอยู่บ้านมีใครอยู่เกินสีอิริยาบถนี่ไหมกำลังตีลังกาอยู่มันคงไม่ใช่มั้งเพราะฉะนั้นคำว่าในที่นี้นะเจริญกายานุปัสสนาเป็นต้นอยู่ในอิริยาบถ ทั้ง 4เขาไม่เกี่ยงว่าอยู่ด้วยอะไรวิหารติวิหารมีอยู่4อย่าง1อิริยาบถวิหารไอ้อย่างงี้พวกเรามีกันทุกคนใช่ไหม2ทิพพวิหารอยู่ด้วยฌานรูปฌานอรูปฌานพรหมวิหารก็อยู่ด้วยพรหมวิหารอริยวิหารก็พระสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะมันก็วิหารพวกเราก็ได้อิริยาบถ4แต่อิริยาบถ4ที่มีสติปัฏฐาน4นี่แหละเรียกว่ากายานะวิหารติเนี่ยนะก็เรียกว่าอยู่ด้วยวิหารคือสติปัฏฐานแล้วก็กายานุปัสสนาเนี่ยนะพิจารณาเห็นกายนี่เป็นชื่อของอนุปัสสนา7มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติก็ความเพียรเป็นชื่อของอะไรสัมมาวายามะสติเป็นสัมมาสติสัมปชัญญะเป็นสัมมาทิฏฐิ อภิชากโทมนัสเป็นสมุทัยสัจจะละในที่นี้เนี่ยนะกำจัดอภิชาและโทมนัสเนี่ยนะกำจัดอภิชาละโทมนัสกำจัดนี่มาจากวินัยะโลเกนะตามเนติปกรณ์อธิบายว่าเป็นสัมมาสมาธิคำว่ากำจัดนี้เป็นชื่อของสมาธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสมาธิเนี่ยนะอันคนที่จะเจริญกรรมฐานเหล่านี้ดีเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะคำพูดที่พระองค์บอกว่ามีปกติสงบมีความประพฤติสงบมีปัญญาเลี้ยงชีพอยู่ด้วยปัญญาพวกนั้นก็เป็นศีลสิกขาดีเยี่ยมอยู่แล้วเนี่ยนะมันก็ดำรงอยู่ในสมถะและวิปัสสนาเนี่ยถ้าพูดสัมมาทิฏฐิที่ไหนให้รู้เถอะว่าสัมมาสังกัปปะอยู่ตรงนั้นด้วยเพราะว่าอย่างก็ว่าถ้าพูดถึงคนที่สัมมาทิฏฐิเหมือนตาสัมมาสังกัปปะเหมือนมือคนที่ทำงานที่ต้องใช้ตากับมือเคียงคู่กันไปถ้าพูดถึงตาแสดงว่าพูดถึงมือถ้าพูดถึงมือก็แปลว่าพูดถึงตาอยู่ด้วยเพราะทำอะไรก็ต้องเห็นถ้าเห็นก็แปลว่าใช้มือพลิกเช่นอ่านพระไตรปิฎกก็ต้องใช้ขนตาพลิกหนังสือได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่าสัมปชัญญะที่ไหนก็สัมมาสังกัปปะพูดอยู่ด้วยพันกายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชานุสติมาวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังต้องอ่านให้เป็นอริยสัจให้ได้ถ้าอ่านไม่เป็นอริยสัจแล้วเมื่อไหร่มันจะบรรลุอริยสัจเนี่ยนะแค่อ่านแค่ฟังยังฟังไม่เป็นอริยสัจแล้วเมื่อไหร่มันจะเห็นอริยสัจไหมบางคนก็บอกโอ้ยขอบรรลุสักทีเถอะบรรลุอะไรเนี่ยนะก็บอกบรรลุอริยสัจสิแล้วคุณฟังเนี่ยฟังเป็นอริยสัจได้หรือยังถ้ายังแล้วมันจะบรรลุได้ยังไงอริยสัจก็ต้องฟังให้เข้าใจว่าอะไรเป็นสัจจะอะไรก่อนนะย้อนอีกครั้งว่ากายเป็นชื่อของอะไรทุกขสัจจะเป็นปริญญาธรรมแต่ตรงนี้เน้นพิเศษตีรณะปริญญาปหานะปริญญาพูดถึงกายด้วยตีรณะปริญญาใคร่ควรโดยกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกศรเป็นต้นเนี่ยนะพิจารณากายโดยตีรณะปหานะน้อมไปเพื่อตัดฉันทราคะในกายพิจารณาเป็นชื่อของอนุปัสสนามีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดเนี่ยนะ4คำความเพียรสัมมาวายามะสติสัมมาสติสัมปชัญญะสัมมาทิฏฐิกำจัดเป็นชื่อของสัมมาสมาธิอ่ะนะเพราะคนที่เจริญสมรรคเหล่านี้ดีก็ต้องศีลในเบื้องต้นเนี่ยดีอยู่แล้วก็เป็นการเจริญอริยมรรคนั่นเองอภิชากโทมนัสเป็นสมุทัยสัจจะที่ต้องละเนี่ยนะพันกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้กายเป็นปริญญาธรรมเป็นอุปาทานขันธ์5เป็นธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้เป็นปริญญาธรรมความเพียรสัมปชัญญะสติสมาธิเนี่ยนะสัมปชัญญะเป็นธรรมที่ควรเจริญเป็นภาเวตปธรรมอภิชากับโทมนัสเป็นปหาตัปปธรรมเป็นธรรมที่ควรละธรรมะทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะฉะนั้นถ้าฟังปั๊บเนี่ยนะฟังเพื่อให้มีปัญญาเพื่อรู้ธรรมอันยิ่งเพื่อจะได้กำหนดรู้กายที่ควรกำหนดรู้เพื่อละอภิชาและโทมนัสที่ควรละเพื่อเจริญความเพียรเจริญสติสัมปชัญญะที่ควรเจริญก็ฟังแล้วรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งฟังแล้วกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ฟังเพื่อละสิ่งที่ควรละฟังเพื่อเจริญในสิ่งที่ควรเจริญถ้าทำอย่างนี้เท่าใดก็แจ้งเท่านั้นแหละเนี่ยนะก็แจ้งเท่าใดก็น้อมไปเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นมั้งพิจารณาคำตรงนี้เนี่ยนะก็อะไรพ้นสัจจะสี่ไหมพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกถ้อยคำเหล่านี้ก็ไม่ได้พ้นสัจจะทั้ง4ประการเลยเนี่ยนะแล้วก็มองเห็นสัจจะทั้ง4ก็ตรัสรู้อย่าลืมว่าคำว่าตรัสรู้อะไรการตรัสรู้พ้นตรัสรู้ด้วยการกำหนดรู้ตรัสรู้ด้วยการละตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งตรัสรู้ด้วยการเจริญเกินไปกว่านี้เป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะยังไงการตรัสรู้ก็ตรัสรู้ทุกด้วยการกำหนดรู้บอกบางคนบอกปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทยังไงปริญญาปฏิเวทะชื่อเต็มของเขาเนี่ยนะปหานาปฏิเวทะสัจฉิกิริยาปฏิเวทะแล้วก็ภาวนาปฏิเวทะทุกแทงตลอดเรียกว่าตรัสรู้แทงตลอดด้วยการกำหนดรอบรู้สมุทัยตรัสรู้แทงตลอดด้วยการละนิโรธตรัสรู้แทงตลอดด้วยการทำให้แจ้งอริยมรรคตรัสรู้แล้วก็แทงตลอดด้วยการ จริญมันก็คำว่าตรัสรู้เนี่ยบรรลุแล้วเนี่ยนะก็บรรลุด้วยการกำหนดรู้บรรลุด้วยการละบรรลุด้วยการทำให้แจ้งบรรลุด้วยการเจริญเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาฟังสติปัฏฐานแล้วเขาเข้าใจแล้วก็ใส่ใจปฏิบัติเจริญในสติปัฏฐานนั้นอย่างตามที่เต็มที่เนี่ยนะเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเลยว่าอันไหนต้องละอันไหนต้องกำหนดรอบรู้อันไหนต้องละอันไหนต้องทำให้แจ้งอันไหนต้องเจริญแค่ไหนแล้วก็อย่างไรแล้วก็เป้าหมายเขาอยู่ที่ไหนเขาก็เจริญตามนั้นก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้เนี่ยนะถ้าพูดถึงกายเนี่ยนะกายก็เท่ากับกล่าวรูปขันธ์ใช่ไหมคำบอกว่าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกก็เท่ากับบอกว่ารูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธคามินีปฏิปทาเนี่ยนะก็คืออันเดียวกันเนี่ยเปลี่ยนกับเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนวิธีการแสดงก็คือจริงๆก็อันเดียวกันนะทุกข์ควรกำหนดรูปควรกำหนดรอบรู้รูปสมุทัยควรละรูปนิโรธควรทำให้แจ้งรูปนิโรธคามินีปฏิปทาควรเจริญนี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับแห่งรูปนี้ข้อปฏิบัติเพื่อให้ดับรูปเนี่ยนะรูปจะเกิดเพราะอะไรรูปจะดับเพราะอะไรเป็นต้นเขาก็เข้าใจฟังแล้วก็เข้าใจพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านี้ได้ทีนี้ต่อไปบอกว่าเวทนาเนี่ยมันพ้นจากรูปได้ไหมรูปอย่างดีเป็นที่ตั้งแห่งความสุขรูปอย่างเลวเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เนี่ยนะรูปที่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขรูปที่ไม่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงรูปปั๊บสุขทุกข์ก็มาแล้วรูปที่น่าปรารถนาเป็นที่ตั้งแห่งความสุขถ้าใครพูดถึงแต่รูปที่ดีๆทั้งหลายโดยมากก็มีความสุขคนที่พูดถึงแต่รูปที่เลวร้ายทั้งหลายโดยมากก็เป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นรูปทั้งหลายจึงเป็นที่ตั้งแห่งสุขแห่งทุกข์เนี่ยนะเอาดวงตาของใครบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์มีไหมถ้าไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เฉยแค่นั้นเนาะเอาหูล่ะหูก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยจมูกก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยลิ้นล่ะก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยกายเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยถ้าวัยต้นนะก็สุขเยอะหน่อยถ้าวัยหลังก็ทุกเยอะหน่อยเนี่ยนะเมื่อก่อนมันก็ไม่เคยปวดเคยเมื่อยตอนหลังมันก็ปวดเมื่อยมากขึ้นเป็นต้นใช่แล้วก็ใจล่ะสุขทุกข์ทั้งหลายก็เกิดร่วมกับใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสุขทุกข์ทั้งหลายที่เกิดอยู่ที่ใจทั้งหลายที่ประกอบด้วยความสุขบ้างใจทั้งหลายที่ประกอบกับความทุกข์บ้างทุกสุขทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นไปในอย่าลืมว่าเวทนาทั้งหลายเนี่ยเกิดมีกายเป็นวัตถุบ้างมีกายเป็นอารมณ์บ้างในปัญจโวการภูมิเนี่ยนะเวทนาเกิดโดยปราศจากรูปโดยส่วนเดียวไม่ได้ต้องอย่างน้อยที่สุดมีรูปเป็นวัตถุถ้าในกามภูมิด้วยแล้วเนี่ยโดยมากมีรูปเป็นอารมณ์เวทนาทั้งหลายมีรูปเป็นวัตถุที่เกิดเช่นอาศัยตาจักขุวัตถุโสตคานะชิวหากายะวัตถุแล้วก็หัตถยะวัตถุมีอารมณ์ก็มีใครคิดเกินรูปบ้างมีใครวันหนึ่งอะคิดเกินรูปเกินเสียงเกินกลิ่นเกินรสหรือเรื่องราวก็เรื่องราวเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทั้งหลายเขาเลยเรียกว่าพวกกามภูมิเนี่ยนะพวกกามาวจรภูมิวัตถุก็คือรูปกามาวจรอารมณ์ที่โคจรก็จะเป็นรูปถ้ารูปาวจรเนี่ยพวกนี้โดยมากใส่ใจในบัญญัติธรรมที่ไม่นับเนื่องในรูปเรียกว่าบัญญัติเนี่ยนะไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารถ้ารูปฌานทั้งหลายเนี่ยมีบัญญัติเป็นอารมณ์เนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นกามภูมิทั้งหลายมีวัตถุมีรูปเป็นวัตถุมีรูปเป็นอารมณ์มันก็คิดอะไรไม่เกินตากับสีหรอกเนี่ยนะคิดอะไรเกินหูกับเสียงมั้ยคิดอะไรเกินจมูกกับกลิ่นคิดอะไรเกินลิ้นกับรสคิดอะไรเกินกายกับสัมผัสมั้ยถึงจะคุยเรื่องใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะไม่เกินตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นแต่มันสัมพันธ์เชื่อมเรื่องคนนี้ชอบคนนั้นคนนั้นไม่เกลียดคนนี้คนนี้ทำนั่นคนนั้นได้ดีคนนี้ตกยากคนนั้นป่วยไม่สบายมันก็พ้นตาหูตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสมันความสุขความทุกข์ทั้งหลายก็ได้ไม่พ้นจากรูปทั้งหลายเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าเวทนาเนี่ยนะคนนั้นเนี่ยรอบรู้เรื่องรูปเป็นอย่างดีพอพูดถึงรูปอย่างดีปั๊บรู้เข้าใจเลยสุขผู้รูปเลวทุกรูปทั่วไปเฉยเนี่ยนะเพราะรูปทั้งหลายจึงเป็นที่ตั้งแห่งสุขทุกถ้ารูปมันก็ยังไม่เที่ยงเลยเนี่ยนะแล้วเวทนาล่ะ ท่านก็ตามเห็นเวทนาคนที่เจริญธรรมะพิจารณารูปมากๆพวกนี้มีความสุขมากเพราะฉะนั้นพวกนี้ไปติดนามธรรมต่อไปก็คือติดในความสุขทั้งหลายเนี่ยให้ความสำคัญกับความรู้สึกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพิจารณาเวทนาใส่ใจในเวทนากำหนดเวทนาโดยอนุปัสสนาทั้งหลายเนี่ยนะตามเห็นเวทนาจะสุขทุกข์หรืออุเบกขาก็ตามว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะใส่ใจว่าเวทนาทุกชนิดล้วนแต่เป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงหรือใส่ใจสุขเวทนาว่าเป็นทุกข์เพราะวิปริณามทุกข์ใส่ใจสุขเวทนาทุกขเวทนาว่าเป็นทุกข์เพราะทุกขทุกข์ใส่ใจอุเบกขาเวทนาว่าเป็นทุกข์เพราะวิปริณามทุกข์เนี่ยนะใส่ใจสุขเวทนาเพราะอะไรเป็นทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็เป็นทุกขทุกข์อุเบกขาเวทนาก็เป็นวิปริณามทุกข์สรุปว่าเวทนาทุกชนิดล้วนแต่ตกอยู่ในสภาพที่เป็นทุกข์เนี่ยนะทั้งทุกขทุกข์ทั้งวิปริณามทุกข์ทั้งสังขารทุกข์หรือใส่ใจว่าสุขเวทนาเนี่ยนะเป็นทุกข์เพราะดับไปทุกขเวทนาเป็นทุกข์เพราะตั้งอยู่อุเบกขาเวทนาเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงหรือว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเป็นอนัตตาเนี่ยนะก็ตามเห็นเวทนาว่าเป็นทุกไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นสุขตามเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นว่าเที่ยงตามเห็นด้วยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นอัตตาไม่สำคัญผิดว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเนี่ยนะเพราะเวทนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีรูปเป็นวัตถุและอารมณ์เอาแล้วมันก็เป็นของรูปสิเพราะเวทนามันจะไปเป็นของใครล่ะนะแล้วก็ใส่ใจเวทนาเหล่านั้นแล้วว่าเป็นอนัตตาก็พิจารณาเพื่อความเบื่อหน่ายในเวทนาเนี่ยนะพิจารณาเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับนะเพื่อความสละคืนในเวทนาก็เจริญอนุปัสสนา7ในเวทนาด้วยสัมมาปัฏฐาน4เนี่ยนะดำรงมั่นในสติปัฏฐาน4มีสัมปชัญญะสมถวิปัสสนาเคียงคู่กันไปกำจัดอภิชฌาในสุขเวทนากำจัดโทมนัสในทุกขเวทนากำจัดอภิชฌาที่ปรารถนาสุขกำจัดทุกขเวอะไรโทมนัสเพราะอะไรเพราะจมอยู่ในความทุกข์มองเห็นความทุกข์มีแต่ความทุกข์เนี่ยนะมันก็เรียกว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นะถ้าคนที่เรียนธรรมะมาเยอะเนี่ยบอกว่าถ้าพูดถึงสุขเวทนาปั๊บเท่ากับพูดจิตกี่ดวงถ้าพูดทุกขเวทนาปั๊บเท่ากับพูดจิตกี่ดวงถ้าพูดอุเบกขาเวทนาเท่ากับพูดจิตกี่ประเภทคิดง่ายๆเลยเนี่ยนะทุกใจมันมี2ที่เรียกว่าปฏิฆะเนี่ยนะโทมนัสสังขตังเนี่ยนะปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังสังขาริกังเนี่ยก็โถก็แปลง่ายๆว่าเสียใจอ่ะนะแล้วความกระทบกระทั่งในใจเสียใจแปลง่ายๆว่าโกรธแล้วเสียใจบางอย่างโกรธเองเป็นเองเก่งเองเนี่ยนะบางอย่างเพราะคนอื่นยั่วปฏิกานะชักชวนก็เลยถูกยั่วขึ้นมาเนี่ยนะเขาคนอื่นเขาหาเรื่องก็เลยทุกข์เลยเป็นต้นงั้นความทุกข์อันนี้เรียกว่าโทมนัสเวทนาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับโทมนัสเรียกว่าโสมนัสโสมนัสบางอย่างเป็นโสมนัสที่เกิดร่วมกับโลภะเรียกว่าฉันมีฉันทราคะโสมนัสบางอย่างเกิดร่วมกับกุศลบางอย่างก็เป็นวิบากบางอย่างก็เป็นกิริยาโสมนัสที่เป็นกุศลก็แบ่งเป็นกามาวจรระดับชั้นกามาวจรโสมนัสระดับรูปาวจรถ้าอุเบกขาบางอย่างเป็นกามาวจรบางอย่างเป็นรูปาวจรบางอย่างก็เป็นอรูปาวจรเพราะถ้ามาตั้งชื่อจิตมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองแหละนะแต่ตั้งนี่สุขเวทนาอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าจิตประเภทนี้ตั้งชื่อมาเนี่ยนะแต่ถ้าว่าตามสภาวะแล้วมันไม่ได้เยอะแยะอะไรหรอกสภาวะมันก็มีเนี่ยสภาวะของรูปสภาวะของเวทนาสภาวะของสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเนี่ยนะก็มาว่าเรียนธรรมะเนี่ยนะเรียนแบบพระพุทธเจ้าพาเรียนเบาที่สุดเนี่ยนะไม่เห็นหนักอกหนักใจเลยเนี่ยนะจำชื่อจิตไม่ได้ถึง121ดวงก็ไม่ป่วยนะแต่ถ้าจำได้ก็เก่งมากนะปัญหาว่าจำได้ไร้มนก็ลืมได้หน้าลืมล้างได้หัวลืมท้ายได้ขวาลืมซ้ายเนี่ยนะกลายเป็นว่าย่อก็ไม่เป็นขยายก็ไม่ได้ก็ได้แต่ความสับสนก็มานั่งเนี่ยเอาจิตมาครบหรือเปล่าเนาะนั่งเลี้ยงจิตอยู่นั่นแหละให้มันได้ครบ121ดวงเนี่ยนะทีนี้ย้อนกลับมาบอกว่าอ่า ถ้าพิจารณาจิตเนี่ยนะจิตบางอย่างเกิดร่วมกับสุขจิตบางอย่างก็เกิดร่วมกับทุกข์ธรรมคือเวทนาทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้ามีจิตเป็นใหญ่สุขก็สุขในจิตทุกข์ก็ทุกข์ในจิตเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจิตทั้งหลายก็รู้สุขรู้ทุกข์ใช่ไหมในมหาเวทนสูตรก่อนที่บอกว่าชื่อว่าวิญญาณวิญญาณเนี่ยเพราะอัตถะว่าอะไรเพราะอัตถะว่ารู้แจ้งรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งสุขรู้แจ้งทุกข์รู้แจ้งอทุกขมสุขเรียกว่าวิญญาณเนี่ยนะวิญญาณแต่หมายถึงวิปัสสนาวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้ก็มาแบ่งว่าจิตที่ควรจิตทั้งหลายเนี่ยซึ่งเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกำหนดรอบรู้ถ้าแบ่งตามสติปัฏฐานว่าจิตทั่วไปก็แบ่งว่าจิตที่เกลือกลั่วกับราคะจิตที่ไม่เจือปนกับราคะเลยจิตที่มีโทสะจิตที่ปราศจากโทสะจิตที่มีโมหะจิตที่ปราศจากโมหะจิตที่ถูกถีนะเล่นงานกับจิตที่กำลังฟุ้งซ่านถีนะเรียกว่าหดหูเนี่ยนะจิตที่ถูกกับถีนะความง่วงเล่นงานเนี่ยนะซึมอยู่นั่นแหละนั่งซึมกับนั่งฟุ้งเนี่ยนะก็มีสองอย่างนะราคะบ้างปราศจากราคะมีโทสะปราศจากโทสะมีโมหะปราศจากโมหะก็จิตง่วงกับจิตฟุ้งเนี่ยนะง่วงเขาเรียกว่าถีนะแล้วก็ฟุ้งเขาเรียกว่าอุทธัจจะแล้วก็จิตประเภทที่เรียกว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าก็พวกกามาวจรจิตอย่างนี้แสดงว่ามันมีจิตหลายๆระดับที่มันดีกว่านี้อกุศลจิตกุศลดีกว่ากุศลระดับล่างกุศลระดับสูงมากกว่ามหากุศลรูปฌานกุศลดีกว่ารูปฌานกุศลอรูปฌานกุศลดีกว่าเค้าเรียกว่าสอุตตรจิตอนุตตรจิตมันก็มีระดับจิตเรียกว่าระดับภูมิความคิดมันต่างกันเนี่ยนะระดับของความคิดมันต่างกันทุกคนคิดเหมือนกันมั้ยขีดความสามารถศักยภาพทางความคิดมันไม่เท่ากันเพราะว่าจิตระดับนี้ระดับนั้นดีกว่าเนี่ยนะแล้วก็จิตเนี่ยจิตตั้งมั่นหรือว่าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิหรือว่าไม่เป็นอุปจารสมาธิเนี่ยนะแล้วก็จิตเหล่านี้เนี่ยนะจิตเรียกว่าบรรลุหรือว่าไม่บรรลุเรียกว่าจิตเป็นตะทางฆวิมุตติหรือวิผัมพนวิมุตติจิตเหล่านี้เป็นจิตที่ประกอบกับสมถะหรือจิตที่ประกอบกับวิปัสสนาเป็นจิตที่ไม่ประกอบกับสมถะวิปัสสนาเลยหรือไม่ก็วิจัยเลือกแฟนเนี่ยนะจนเห็นธาตุแท้ของความคิดเนี่ยนะเห็นธาตุแท้ของจิตทั้งหลายเมื่อรู้ธาตุแท้ของจิตเนี่ยก็เจริญไม่ตามเห็นจิตโดยความเป็นของเที่ยงตามเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นจิตโดยความเป็นทุกข์ตามเห็นจิตโดยความเป็นอนัตตาตามเห็นจิตโดยความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดตามเห็นจิตโดยความดับความสละคืนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพิจารณาเห็นจิตอย่างนี้ในจำนวนจิตทั้งหลายมีสัมมาประธานสี่เรียกว่าความเพียรคือสัมมาประธานสี่มีสติในสติปัฏฐานสี่มีสัมปชัญญะในนะสาธกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะที่สำคัญตรงนี้เน้นอสัมโมหะสัมปชัญญะก็เรียกว่าสติก็คือสมถะสัมปชัญญะก็คือวิปัสนาเจริญสมถะและวิปัสนากำจัดอภิชฌาในจิตที่น่าปรารถนากำจัดโทมนัสในจิตที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะแล้วก็น้อมไปเพื่อกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในทุกความคิดเนี่ยนะก็ในทุกความคิดมันเรียกว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่อันนี้คำว่าธรรมเนี่ยรายละเอียดเยอะเนี่ยนะเพราะว่ากายเวทนาจิตเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์ก็มีกายเวทนาจิตเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งโพชฌงค์ก็มีเมื่อไรที่คืนสู่ภาวะปกติที่ไม่มีคำสอนโดยมากนิวรณ์เล่นงานนะก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใจอยู่กับคำสอนกับไม่อยู่ในคำสอนไหนมากกว่ากันถ้าใจที่คิดตามคำสอนโดยมากน้อมไปเพื่อการรู้ยิ่งอย่าลืมว่าคนที่ศึกษาคำสอนจริงๆเลยเนี่ยนะยังไงการเรียนคำสอนเนี่ยยังไงเขาก็ไม่เผลออยู่แล้วว่าเนี่ยคำสอนเพื่อการรู้ยิ่งเพื่อการกำหนดรู้เพื่อการละเพื่อการทำให้แจ้งเพื่อการเจริญเพราะคำสอนมันอยู่เท่านี้จริงๆเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้ตรัสรู้หัวข้อธรรมแบบนี้แหละแล้วก็อันนี้มีอุปการะมากอันนี้ไม่มีอุปการะอันนี้เหตุแห่งความเสื่อมอันนี้เหตุให้เจริญขึ้นอันนี้แทงตลอดยากอันนี้ต้องทำให้มันเกิดขึ้นมันก็แบ่งมาหมวดหมู่แต่สำคัญมันก็มีอยู่5อย่างรู้ยิ่งกำหนดรู้ละทำให้แจ้งเจริญนี่พอเรียกว่าผู้ที่ยังเรียนพระธรรมใส่ใจในพระธรรม ถ้าผู้ใดรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งแปลว่าเขากำหนดรู้ละทำให้แจ้งเจริญถ้าผู้ใดรอบรู้จริงเรียกว่าเป็นผู้ที่กำลังละรู้แจ้งแล้วก็กำลังเจริญถ้าคนที่เจริญจริงแปลว่ารู้ยิ่งกำหนดรู้ละทำให้แจ้งคือมันก็วนกันอยู่ในระบบถ้าอยู่ในคำสอนตามระบบมันก็จะเป็นไปตามระบบเพราะเรียกว่าไม่มีใครเอาเก้าอี้สีขาลากไปขาเดียวได้สำเร็จใช่ไหมเรียกว่าอาสนะละเรียกว่าอริยสัจไม่มีใครแยกออกมาสัจจะใดสัจจะหนึ่งออกมาโดยต่างหากนั้นถ้าใส่ใจในคำสอนปฏิบัติคำสอนใครควรพิจารณาคำสอนอยู่ก็น้อมไปเพื่อรู้อริยสัจเนี่ยนะเพื่อถ้าไม่ใส่ใจครับวันนี้วอนเล่นงานละถ้าคืนสู่ภาวะปกติธรรมชาติธาตุแท้ของตัวเองเมื่อไหร่ก็นิวรณ์เล่นงานแล้วเนี่ยนะก็มีอะไรหนึ่งชอบมั่งชังมั่งใช่ไหมไม่ชอบไม่ชังก็หงุดหงิดรำคาญไม่ชอบไม่ชังหงุดหงิดรำคาญก็ง่วงถ้าไม่ง่วงก็สงสัยไม่แน่นอนไม่ได้เนี่ยนะมันก็มีอยู่5อย่างวิถีชีวิตนะก็บอกว่าภาวะปกติของคนทั่วไปเนี่ย1ชอบ2ชัง3ง่วง4ฟุ้งซ่านรำคาญแล้วก็ไม่แน่ใจอีกแล้วเนี่ยนะก็วนสลับกันไปสลับหน้าสับหน้าสับหลังอันนี้เกิดก่อนอันนั้นเกิดหลังแต่ว่าทำไมจึงยกนิวรณ์ขึ้นก่อนมันเกิดมากกับเพื่อนเนี่ยนะมันก็เลยยกนิวรณ์ขึ้นมาก่อนเพราะมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองชอบก็เลยชังเลยก็เลยโกรธแทนเนี่ยนะปรารถนาเขาบอกว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็โทสะเนี่ยนะก็โทสะก็จะตามมาเนี่ยนะเพราะว่าคือลักษณะของตัณหาเนี่ยนะต้องจากสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบตัณหาชอบมากเนี่ยนะเจอสิ่งที่ตัวเองชอบตัณหาก็ชอบปรารถนาสิ่งใดก็สมความหวังตัณหามันก็ชอบอีกทีนี้ประสบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบโทสะมาแทนไอ้สิ่งที่ตัวเองชอบก็ไม่เจอสักทีหนึ่งอันนี้ก็โทสะเกิดแทนปรารถนาอะไรมันก็ไม่ได้ดังใจนึกไปหมดเลยโทสะมันก็เกิดแทนเลิกก็เรียกว่าชอบซะเหนื่อยเลยนะชังซะเหนื่อยเลยก็เลยง่วงเลยกันนี้ง่วงซึมเลยจะหลับไม่ได้พอตื่นขึ้นมาหลับเอ๊ะนี่เรามันทำอะไรผิดเดือดร้อนใจแล้วใช่ไหมเราทำไมมันอย่างนี้เรามันเลวอย่างนั้นด่านั่งด่าตัวเองเสร็จแล้วก็ฟุ้งเสร็จก็มันยังไงกันแน่วะเนี่ยนะก็เลยสงสัยต่อไปอีกก็วนไปชอบต่อไปใหม่อีกนะชอบมั่งชังมั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านรำคาญง่วงสงสัยโอ้ตกลงเอายังไงกันแน่แล้วก็ภาวะปกติของคนที่เฝ้าวัตตะเนี่ยนะคนเฝ้าวัตตะมีนิวรณ์ห้ากลุ่มรุมเนี่ยเอาเถอะลืมคำสอนเมื่อไหร่นะมันจะเข้านิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งนิวรณ์แปลว่าเครื่องกลางกั้นการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลแต่ถ้าใส่ใจคำสอนเมื่อใดระลึกถึงคำสอนเมื่อใดมันจะเข้าอยู่ในโพชฌงค์ข้อใดข้อหนึ่งเช่นคนที่เรียนธรรมะมาค่อนข้างดีเนี่ยนะเขาจะรู้เลยถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยนะแสดงว่าเขากำลังพูดอาหารของปีติสัมโพชฌงค์คือเขารู้ว่าเจริญกุศลธรรมทั้งหมดที่เขาเจริญเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเจริญคุณธรรมทั้งหมดเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานถ้าพูดถึงพุทธานุสติธรรมานุสติอนุสติทั้ง10ปั๊บแสดงว่าเขากำลังพูดถึงปีติสัมโพชฌงค์ถ้าเขากำลังพูดถึงกายเวทนาจิตธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นกำลังพูดถึงสติสัมโพชฌงค์ถ้าพูดวันนี้ควรรู้ยิ่งนี้ควรกำหนดรู้นี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งไปต้นเขากำลังพูดธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ถ้าพูดวันนี้ความระงับทางกายนี้ความระงับทางจิตอันนี้ก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์พูดอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์อันนี้ควรเรียกว่าอันนี้ควรข่มก็แสดงว่ากำลังพูดปีติเขาไปกำลังพูดถึงปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันนี้ควรยกก็เลยว่ากำลังพูดถึงปีติธรรมวิจยะปีติวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้าพูดถึงวิริยะเนี่ยนะคือจะพูดเรื่องอะไรก็ช่างแต่มันไม่เกินโพชฌงค์เพราะธรรมะทั้งหมดพูดเพื่อให้มันเกิดโพชฌงค์มันพูดศัพท์ไหนขึ้นมาในโลกนี้ก็ช่างเถอะที่เป็นคำสอนในโลกของคำสอนเนี่ยพูดอะไรแล้วมันพ้นโพชฌงค์เจ็ดไม่มีพูดอะไรก็จะเป็นโพชฌงค์ก็แปลว่าพูดเพื่อการเจริญพูดเพื่อการบรรลุนะพูดเพื่อการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งก็เรียกว่าพูดโพชฌงค์เพราะการพูดถึงสิ่งที่ควรละการพูดสิ่งที่ควรเจริญนิวรณ์เป็นสิ่งที่ควรละโพชฌงค์เป็นสิ่งที่ควรเจริญละนิวรณ์ละที่ไหนก็ละในรูปเวทนาละในขันธ์อายตนะนั่นแหละถ้าเจริญโพชฌงค์เจริญที่ไหนถ้ายังอยู่ในโลกิยะก็เจริญโดยอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เจริญโดยอาศัยขันธ์อายตนะขันธ์นั่นแหละคือทุกขสัจจะเหตุให้เกิดขันธ์นั่นแหละเป็นสมุทัยสัจจะความพรากจากขันธ์ก้าวล่วงขันธ์ทั้งปวงนั่นแหละนิโรธสัจจะข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุนิโรธก็เป็นมรรคสัจจะเพราะฉะนั้นธรรมานุปัสสนานั้นจึงมีทั้งนิวรณ์มีทั้งโพชฌงค์มีทั้งขันธ์มีทั้งอายตนะมีทั้งสัจจะเนี่ยนะท่านก็พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเหล่านั้นอยู่โดยนัยยะต่างๆโดยปริยายต่างๆโกนก็บอกว่าอุ้ยมันเยอะแยะขนาดนี้นะมันใครจะไปเจริญได้เชื่อไหมคนที่ดูกีฬาเนี่ยดูชอบนักชอบฟุตบอลจริงๆแหละฟุตบอลมีกี่ทีมในโลกเนี่ยโอ้ยทีมนั่นก็รู้จักชื่อทีมนี้ก็รู้จักชื่อรู้ประวัตินักฟุตบอลแต่ละคนเล่นที่ไหนเมื่อไหร่กลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ใช่ไหมดูหนังใครเป็นพระเอกนางเอกเรื่องราวแม้วอดวงบันเทิงรู้ไปหมดแสดงมากี่เรื่องแต่ละเรื่องว่าเป็นยังไงสงครามนั้นมีแม่ทัพกองทหารตายไปกี่คนรู้มันทุกเรื่องไปหมดเนี่ยนะจำได้ไปหมดแต่ทีธรรมะเนี่ยนะแม้ใครจะไปจำได้มีวอมีตั้ง5โพชงมีตั้ง7นะมรรคมีตั้ง8ใครจะไปจำบาจำไว้อย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ยจำเป็นไม่ได้แต่เรื่องอื่นเนี่ยจำได้หมดนะคนนั้นยืมสตังไปเท่านี้คนนี้นะเขาด่าเราคำอย่างนั้นแม้ประโยคยาวเฟื่อยเลยไงโอ้จำได้หมดนะอะไรก็ได้จำหมดเว้นแต่คำสอนถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบจริงจริงนะไม่มีศรัทธาเลยนะสังเกตดูนะก็บอกว่าโอ้เขาจำหัวไม่ดีนะเชื่อไหมใครที่พูดอย่างนี้นะพูดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ธรรมะนะเขามาเนี่ยนั่งฟังหูชาเลยเหนื่อยตอนหลังแล้วก็อยากเจอใครแล้วนะเพราะเขาพูดได้ทุกเรื่องเว้นแต่ธรรมะบอกธรรมะเขาบอกเขาหัวไม่ดีหัวไม่ดียังไงพูดเรื่องอื่นเนี่ยเห็นพูดตั้งนานเนี่ยนะแล้วจำแม่นด้วยนะพูดเมื่อไรเนี่ยโอ้โหแม้เลื่อนแท็กได้นะสลับเรื่องโยงแล้วก็ไม่สับสนด้วยแสดงว่าใช้พลังงานผิดประเภทมากกว่าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาปัญญาน้อยหรอกจริงเขาก็เก่งแต่ว่าใช้ผิดประเภทไปพูดเรื่องที่ไม่ควรพูดไปจำเรื่องที่ไม่ควรจำเช่นความเลวของคนอื่นไม่ได้ช่วยให้เราบรรลุมรรคผลแต่เราจำแม่นหมดเลยเขาเลวจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็คิดไปเองเนี่ยนะสมมติว่าคิดเรื่องโพชฌงค์อริยสัจคิดไม่ได้แต่คิดเรื่องยุ้มยุ้มยิ้มยิ้มเขาจะว่าเราหรือเปล่าเขาอย่างนั้นวิธีอย่างนั้นขยันคิดเหลือเกินก็แปลว่าอะไรแปลว่าพูดง่ายๆแปลว่าสัมมาสังกัปปะไม่มีมีแต่มิจฉาสังกัปปะเนี่ยนะก็เรียกว่าคัดสรรความคิดตัวเองไม่เป็นถ้าคนคัดสรรความคิดตัวเองเป็นเนี่ยนะยังไงมันก็จำคำสอนเชื่อเพราะอะไรเพราะเราใช้ความคิดเรื่องอื่นๆเปลืองเกินไปถ้าเรามองเห็นว่าความคิดเป็นอริยทรัพย์เนี่ยนะความคิดประกอบด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเราก็จะเลือกจำในสิ่งที่ควรจำเลือกคิดในสิ่งที่ควรคิดสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเราทั้งหลายก็จะเจริญแล้วก็คิดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะแนะนำให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติอยู่ในอะไรนะปฏิบัติโดยเป็นเสขะและอาเสขะบุคคลทั้งเสขะอาเสขะบุคคลท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ดำรงอยู่ในสติปัฏฐาน4เนี่ยนะมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเนี่ยนะแล้วก็พวกเราทั้งหลายถ้าเป็นผู้ที่ปรารถนาที่จะประพฤติชอบประพฤติสงบปฏิบัติสงบก็ให้ดำรงในสติปัฏฐานที่เป็นไปสติปัฏฐาน4ที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังโพชฌงค์7ให้เจริญโพชฌงค์7ที่กระทำให้มากแล้วย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้เจริญพระก็ขอให้ได้เจริญสติปัฏฐานนำมาซึ่งโพชฌงค์บรรลุมรรคผลโดยท่วนกันเจริญพรชาวนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้ก่อนข้อความในพระสุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสคหปฏิวักกันธรกสูตรในข้อ3เนี่ยนะหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะผู้เป็นพระอเสกขะพระเสกขะพระเสกขะทั้งหลายก็คือเป็นผู้ที่มีปกติสงบมีความประพฤติสงบมีปัญญาเลี้ยงชีพด้วยปัญญามีอยู่พระภิกษุเหล่านั้นมีจิตตั้งมั่นแล้วในสติปัฏฐานตามสูตรนี้ท่านบอกว่าสติปัฏฐานทั้งโลกิยะและโลกุตระเพราะว่าสติปัฏฐานที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ก็คือปุถุชนผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันไปแล้วก็เรียกว่าพระอริยบุคคลมันสติปัฏฐานที่มีเป็นโลกุตระนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สติปัฏฐานที่เป็นโลกุตระนั้นกำจัดวิปลาสโดยสมุจเฉทประหาร สติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะกำจัดวิปลาสโดยตะทางฆาปหานหลังจากที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงสติปัฏฐานจบที่บอกว่าพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐาน4ทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตระเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วนายเปตสหัตถาโรหบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอัจฉริยะพระพุทธเจ้าข้าอัพภูตะพระพุทธเจ้าข้าอัจฉริยะแปลว่าน่าอัศจรรย์นะอัพภูตะก็คือไม่เคยมีมาพระพุทธเจ้าข้าสติปัฏฐาน4นี้พระองค์ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วคำว่าบัญญัติดีก็คือสอนดีแสดงดีสอนไว้อย่างถูกต้องแล้วทำไมล่ะเพราะเป็นสติปัฏฐานเนี่ยนะที่พระองค์แสดงเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งตรงนี้กล่าวถึงอานิสงส์ของสติปัฏฐานไว้7ประการอานิสงส์7ประการนั้นเพื่อให้ได้คุณวิเศษ3กำจัดอุปัทวะ4คุณวิเศษ3ประการที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานก็คือสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์แห่งเหล่าสัตว์เพื่อบรรลุญาณธรรมเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งอันนี้เป็นคุณวิเศษที่เกิดจากการเจริญสติปัฏฐานที่ถูกต้องส่วนอุปัทวะที่สติปัฏฐานก้าวล่วงก็คือก้าวล่วงความโศกปริเทวะร่ำไรทุกโทมนัสเนี่ยนะโศกะปริเทวะทุกโทมนัส4ประการเนี่ยเป็นอานิสงส์ว่าการเจริญสติปัฏฐานนั่นน่ะผู้ที่เจริญสติปัฏฐานนั้นจะก้าวล่วงจากโศกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสก็แปลว่าผู้ที่เจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องก็พ้นจากชาติชราและมรณะเท่ากับพ้นจากชาตินะผู้ที่พ้นจากชาติได้ก็เพราะพ้นจากภพผู้ที่พ้นจากภพก็เพราะพ้นจากตัณหาอุปาทานเป็นต้นธรรมะเป็นที่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสอันนั้นก็คืออริยมรรคกับพระนิพพานนั้นสติปัฏฐานจึงเป็นข้อปฏิบัติทำให้บริสุทธิ์ทำให้บรรลุอริยมรรคทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานซึ่งนายเปสหัตถาโรนายเปสหัตโธก็เรียกว่าหัตถาโรหบุตรเนี่ยนะเขาเข้าใจว่าอานิสงส์ของสติปัฏฐานนี่เป็นอย่างนี้อันนั้นแสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในคำสอนเป็นอย่างดีเนี่ยนะว่าสติปัฏฐานนั้นเป็นอย่างไรผลประโยชน์อานิสงส์จากเกินการเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างไรแท้ที่จริงแม้พวกข้าพระพุทธเจ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวก็ยังมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐาน4เหล่านี้อยู่ตามกาละที่สมควรขอประทานพระวโรกาสพวกข้าพระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้น่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าข้าไม่เคยมีมาพระพุทธเจ้าข้าเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าย่อมทรงทราบประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อพวกมนุษย์รกชัดเป็นไปอย่างนี้ในเมื่อพวกมนุษย์เป็นเดนกากอย่างนี้เป็นไปอยู่อย่างนี้เนี่ยนะในเมื่อมนุษย์โอ้อวดเป็นไปอยู่อย่างนี้สิ่งที่รกชัดคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นคือสัตว์พระพุทธเจ้าข้าด้วยว่าข้าพระพุทธเจ้าสามารถจะให้ช้างที่พอฝึกแล้วเล่นไปได้ช้างนั้นจะทำนครจำปาให้เป็นที่ไปที่มาในระหว่าง จักทำความโอ้อวดเนี่ยนะคือช้างเนี่ยทำความโอ้อวดช้างทำความคดช้างทำความโกงความงอนั้นช้างนั้นแสดงอาการพฤติกรรมให้ปรากฏหมดส่วนมนุษย์คือทาสคนใช้กรรมกรของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมประพฤติด้วยกายเป็นอย่างหนึ่งด้วยวาจาเป็นอย่างหนึ่งด้วยจิตของเขาก็เป็นอย่างหนึ่งน่าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าค่ะไม่เคยมีพระพุทธเจ้าค่ะเพียงเท่านี้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงทราบประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายในเมื่อมนุษย์รกชัดเป็นไปอยู่อย่างนี้ในเมื่อพวกมนุษย์เดนกากเป็นไปอยู่อย่างนี้ในเพื่อพวกมนุษย์เป็นผู้โอ้อวดเป็นไปอยู่อย่างนี้สิ่งที่รกชัดก็คือมนุษย์สิ่งที่ตื้นก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าดูเดรัจฉานดูง่ายกว่าดูมนุษย์เยอะเนี่ยนะว่างั้นคนที่เลี้ยงสุนัขเยอะๆนี่ฟังแล้วเข้าใจนะพวกอาจารย์ช้างทั้งหลายก็พูดอย่างนี้ว่างั้นย้อนกลับมาที่บอกว่าคำแรกเนี่ยนะกันทรกะปริภาชกเนี่ยได้ยกขึ้นมาปรารภว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงให้ภิกษุทั้งหลายปฏิบัติชอบซึ่งพระองค์ก็ยอมรับว่าใช่พระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตปัจจุบันพระพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นก็ให้สาวกทั้งหลายให้ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติชอบผู้ที่ปฏิบัติชอบสำเร็จเป็นพระขีณาสกหรือถ้ายังศึกษาอยู่ก็เป็นพระเสขะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นพระอริยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะมีจิตดำรงมั่นอยู่ในสติปัฏฐานมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ว่าข้อปฏิบัติที่ทำให้เป็นเสขะหรืออเสขะเป็นต้นเนื่องจากพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นท่านเจริญสติปัฏฐานนินายเปตสะหัตถาโรหบุตรเนี่ยนะเขาก็บอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงอย่างถูกต้องแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมผู้ใดปฏิบัติตรัสรู้ธรรมพ้นทุกข์แน่นอนซึ่งเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยนะเป็นคฤหัสถ์ก็ยังมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานตามกาละอันสมควรแปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่เป็นคฤหัสถ์เนี่ยนะต้องแบ่งเวลาให้แก่อะไรแก่อาชีพแล้วก็ญาติมิตรแบ่งเวลาให้แก่ครอบครัวเนี่ยนะก็คฤหัสถ์นี่งานมันเยอะใช่ไหมในอัตถกถาหน้า22ท่านบอกว่ายาวะสุปัญญตาสติปัฏฐาน4พระองค์แสดงไว้ดีแล้วบทว่ามยังปิหิพันเตนี่นะก็นายเปสะบุตรควานช้างนั้นแสดงถึงความเป็นผู้ที่ตนเนี่ยยังต้องทำการงานโดยยกภิกษุสงฆ์ขึ้นว่าภิกษุสงฆ์เนี่ยสามารถเจริญสิ่งเหล่านั้นได้อย่างต่อเนื่องอธิบายว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันที่จริงแม้พวกข้าพระองค์ซึ่งเป็นคฤหัสถ์ผู้นุ่งผ้าขาวก็ยังมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐาน4เหล่านี้ตามกาละอันสมควรเพราะอะไรเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์เนี่ยต่างจากคฤหัสถ์พระภิกษุสงฆ์ไม่ต้องไถไม่ต้องหว่านพืชไม่ต้องมีการใช้แอกใช้ไถใช้พานไถนาเป็นต้นเนี่ยนะกิจกรรมเหล่านี้ไม่มีในภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นภิกษุสงฆ์ทั้งหลายท่านจึงมีสติมุ่งต่อสติปัฏฐานได้ตลอดกาลหมายคำว่าสามารถเจริญได้อย่างต่อเนื่องส่วนพวกข้าพระองค์ได้กาละอันสมควรจึงมนสิการสติปัฏฐานถึงจะมีการงานถึงยังต้องประกอบอาชีพถึงยังต้องเลี้ยงดูครอบครัวถึงยังต้องเกี่ยวข้องกับญาติมิตรเรียกว่ากิจของคฤหัสถ์ทั้งหลายก็ไม่สละกรรมฐานโดยประการทั้งปวงเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตามกาละอันสมควรก็คือไม่สละกรรมฐานโดยส่วนเดียวเนี่ยนะก็แบ่งเวลานะแบ่งเวลาในการประพฤติปฏิบัติแบ่งเวลาในการเจริญสมณธรรมทั้งหลายแบ่งเวลาในการใส่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่เหมือนพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะท่านก็ถือว่าท่านไม่มีกิจอย่างอื่นนะมีกิจในการปฏิบัติตามคำสอนอย่างเดียวซึ่งต่างจากคฤหัสถ์ทั้งหลายทีนี้นายเปตสะหัตถาโรหบุตรเนี่ยนะเขาได้เชื่อมเนื้อหาอันหมายว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงทราบประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายอันนี้เป็นหัวข้อใหม่ที่นายเปตสะหัต กล่าวหัตถาโรหบุตรเนี่ยนะได้ยกมาขึ้นมาว่าพระองค์รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่ใช่ประโยชน์นะนะทีนี้พระองค์ก็แสดงให้ทราบว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์เพราะพระองค์รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์พระองค์ก็เลยแสดงเทศนาว่าด้วยบุคคล4จำพวกจำพวกที่1 2 3เนี่ยนะพวกนี้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์พวกนี้รู้แต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลประเภทที่4เป็นพวกที่รู้ประโยชน์ปฏิบัติอยู่ในประโยชน์ดำรงอยู่ในประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะส่วนย้อนข้อความสักนิดหนึ่งที่บอกว่าสิ่งที่รกมนุษย์เนี่ยนะรกชัดเป็นไปอย่างนี้เดนกากเป็นไปอยู่อย่างนี้โอ้อวดเป็นไปอยู่อย่างนี้ซึ่งมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่รกชัดเนี่ยนะสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ตื้นเขาบอกว่าช้างเนี่ยนะความคดความโอ้อวดความโกงความคดความงอของช้างดูไม่ยากเหมือนกันแต่ว่าของมนุษย์เนี่ยกายก็ทำอย่างหนึ่งพูดก็อย่างหนึ่งคิดมันก็คิดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะพูดมันก็ไม่เหมือนอย่างที่มันทำก็เหมือนไม่อย่างที่มันคิดอะไรหรอกพันธะธาตุกรรมกรนี่เข้าใจยากถ้าเปรียบกับพวกช้างพวกม้าเป็นต้นมันพวกช้างที่โอ้อวดช้างโกงช้างคดช้างงอเป็นต้นเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยแต่พวกธาตุกรรมกรนี่สิกายก็เป็นอย่างหนึ่งวาจาก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็เป็นอย่างหนึ่งที่เขายกตัวอย่างบอกว่าทาสคนใดเห็นเจ้านายมาเฉพาะหน้าก็ลุกขึ้นต้อนรับรับของจากมือปล่อยสิ่งนี้ถือเอาสิ่งนั้นทำกิจทั้งหมดมีปูที่นั่งพัดล้างเท้าเป็นต้นโอ้ต่อหน้าขยันเหลือเกินพอรับหลังแม้น้ำมันไหลก็ไม่เหลียวแลว่างั้นน่ะของจะเสียจะหายจะสิ้นจะคว้างยังไงก็ไม่สนใจเพราะฉะนั้นการงานจะขาดทุนตั้งร้อยตั้งพันตั้งเสียหายก็ไม่สนใจกลับมาเหลียวแลเพราะฉะนั้นกายต่อหน้าก็อย่างหนึ่งกายรับหลังก็อย่างหนึ่งทีนี้โดยวจีกรรมก็พวกทาสกรรมกรทั้งหลายต่อหน้าพูดยกยอสรรเสริญชื่นชมเจ้านายพอรับหลังคำพูดเนี่ยตรงกันข้ามหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวาจาของข้าทาสกรรมกรทั้งหลายต่อหน้าก็อย่างหนึ่งรับหลังก็อย่างหนึ่งไม่ต้องพูดถึงความคิดละว่างั้นซึ่งพระองค์ก็บอกว่าใช่ดูก่อนเปสะข้อนี้เป็นอย่างนั้นสิ่งที่รกชัดคือมนุษย์สิ่งที่ตื้นคือสัตว์ดูก่อนเปสะบุคคล4จำพวกนี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเนี่ยนะบุคคล4จำพวกอย่าลืมว่าข้อ4เนี่ยเป็นการเชื่อมมาจากบอกว่าพระองค์เนี่ยทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายคือบุคคล3จำพวกแรกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายคือบุคคลจำพวกที่4ดูก่อนเปสะบุคคลบางคนในโลกนี้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อน2 ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนที่3บุคคลบางคนในโลกนี้ทำตนให้เดือดร้อนและประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนส่วนที่4เนี่ยนะบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยนะก็แปลว่าเป็นบุคคลที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเป็นผู้ที่ไม่มีความหิวด้วยตัณหาดับสนิทคือดับกิเลสเสร็จแล้วเป็นผู้เยือกเย็นไม่มีความเร่าร้อนด้วยกิเลสเสวยแต่สุขที่เกิดจากการบรรลุฌานมรรคผลมีตนเป็นพรหมเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐอยู่ในปัจจุบันนะเรียกว่าบุคคล4ประเภทคนที่1ทำตนให้เดือดร้อนคนที่2ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพวกที่3ทำทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนพวกที่4ไม่ทำตนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นผู้ที่มีความไม่หิวเนี่ยนะไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เยือกเย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันก็คือพระอรหันต์เนี่ยนะดูก่อนเปสะบุคคล4จำพวกนี้จำพวกไหนจะยังจิตของท่านให้ยินดีใครน่าพอใจที่สุดนะข้อ5นายเปสะหัตโธหารบุตรหัตถาโรหารบุตรเนี่ยนะก็ ็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนบุคคลที่หนึ่งเนี่ยนะไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีได้ไม่ชอบเลยไม่พอใจเลยเนี่ยนะไม่เห็นปลื้มดีใจตรงไหนว่างั้นแม้บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็ไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีได้นะเพราะบุคคลกลุ่มที่สองก็ไม่ทำตนให้ยินดีไม่ทำจิตให้ยินดีแม้บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและประกอบการขวนขวายทำตนให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็ไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีอยู่ได้สรุปว่าบุคคลสามจำพวกแรกผู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยนะไม่รู้จักประโยชน์เป็นบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อทำลายประโยชน์สามคนแรกสามกลุ่มแรกนั้นไม่ยังจิตของข้าพระองค์ให้ยินดีส่วนบุคคลใดไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนบุคคลนั้นไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวด้วยอำนาจตัณหาดับสนิทคือดับกิเลสหมดเสร็จแล้วเป็นผู้เยือกเย็นเนี่ยนะไม่มีกิเลสเป็นเครื่องเร่าร้อนเสวยแต่ความสุขที่มาจากฌานมรรคผลมีตนเป็นผู้เป็นดังพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐอยู่ในปัจจุบันบุคคลจำพวกที่สี่นี่แหละย่อมยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีก็แปลว่าเลื่อมใสเนี่ยขอเลื่อมใสบุคคลผู้ไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนผู้ที่สำเร็จเป็นพระอริยเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าก็ถามว่าดูก่อนเปสสะเพราะเหตุไรเล่าบุคคลสามจำพวกแรกจึงไม่ยังจึงยังจิตของท่านให้ยินดีไม่ได้ทำไมจึงไม่เลื่อมใสทำไมจึงไม่ศรัทธาทำไมจึงไม่พอใจมีใจศรัทธาในผู้ที่หนึ่งพวกทำตนให้เดือดร้อนบุคคลที่สองทำผู้อื่นให้เดือดร้อนพวกที่สามทั้งตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนทำไมล่ะพระพุทธเจ้าข้าบุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนนี้เขาย่อมทำตนซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนด้วยเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีได้เหตุผลก็บอกว่าทุกคนมันก็รักสุขเกลียดทุกข์ทั้งที่ตัวเองเนี่ยนะรักสุขเกลียดทุกข์ขนาดนั้นก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองมันบุคคลที่ตัวเองเนี่ยต้องการความสุขแต่สร้างแต่ความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่รู้จะเลื่อมใสทำไมเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ดีใจไม่ชอบใจบุคคลผู้สร้างแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดให้แก่ตัวเองเนี่ยนะเพราะบางคนก็เป็นอย่างนี้จริงๆแหมทำตนยิ่งกว่าศัตรูของตนอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นความเดือดร้อนความทุกข์ความยากความลำบากความเจ็บปวดอะไรก็ได้ที่ตัวเองจะต้องเดือดร้อนต่อไปเนี่ยแหมสรรหาขวนขวายประกอบสร้างความเดือดร้อนเนี่ยก็เรียกว่าต้องเจ็บต้องปวดต้องเครียดเหมือนกันเถอะจึงจะอยู่นิ่งได้พวกนี้ชอบเบียดเบียนตนเหมือนกันพวกทำตนให้เดือดร้อนก็เรียกว่าพวกเบียดเบียนตนพวกทำลายตนพวกทำตนเหมือนกับศัตรูเหมือนกันส่วนบุคคลที่สองเนี่ยนะที่เรียกว่าผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบการขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาก็ย่อมเป็นธรรมผู้อื่นที่รักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนด้วยเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีได้ทำไมทุกคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นแลทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์แต่นี้ตรงกันข้ามไปพรากความสุขออกจากพวกเขาไปซ้ำเติมความทุกข์เนี่ยนะให้เขาหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นไปสร้างแต่ความทุกข์ให้แก่คนอื่นนั้นบุคคลผู้สร้างแต่ความทุกข์ให้แก่คนอื่นจึงไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้เลื่อมใสบุคคลพวกที่สามที่บอกว่าแม้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาย่อมทำตนและผู้อื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกข์ให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนด้วยเหตุนี้บุคคลนี้จึงไม่ยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีอยู่ได้ใช่ไหมทั้งเราและเขาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกล้วนแต่รักสุขเกลียดทุกข์กันดังนั้นแต่ทีนี้ปฏิบัติตรงกันข้ามนำความทุกข์ออกจากเรียกว่านำความสุขออกไป แล้วก็เพิ่มพูนแต่ความทุกข์เข้าให้เพราะฉะนั้นใครที่เลื่อมใสเนี่ยก็แม้คือว่าไม่ฉลาดเอาเลยเนี่ยนะก็เรียกว่าไม่เลื่อมใสในฐานะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหมายความว่าที่จริงอ่ะการที่ไม่เลื่อมใสบุคคล3ประเภทเนี่ยถูกต้องแล้วไม่น่าเลื่อมใสในที่วัตถุไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมันไม่น่าเลื่อมใสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่รู้จะเลื่อมใสไปทำไมส่วนบุคคลที่4ที่ยังจิตให้เลื่อมใสก็บอกว่าก็แลบุคคลผู้ไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทําผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทําตนให้เดือดร้อนไม่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวด้วยอํานาจตัณหาดับสนิทดับกิเลสเสร็จสิ้นแล้วเป็นผู้เยือกเย็นเสวยแต่ความสุขมรรคผลเนี่ยนะมีตนเป็นเหมือนกับพรหมอยู่ในปัจจุบันด้วยเหตุนี้บุคคลนี้ย่อมยังจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้ยินดีได้นะเสร็จแล้วก็คารวะก็คือคารวะนะพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะขอลาไปณบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้ามีกิจมากมีธุระมากนะลาแล้วเนื้อว่างั้นไปเต้อว่างั้นทีนี้พูดถึงว่าบุคคลจำพวกที่4เนี่ยนะน่าเลื่อมใสที่สุดเพราะว่าเป็นผู้ที่สร้างแต่ความสุขเนี่ยนะทีนี้เมื่อนายเปตสะลาพระพุทธเจ้าไปพระพุทธเจ้าจะไปว่าอะไรใช่ไหมดูก่อนเปตสะบัดนี้ท่านจงทราบกาละอันควรเด้อเนี่ยนะลำดับนั้นนายเปตสะหัตถาโรหบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปครั้งนั้นเมื่อนายเปตสะหัตถาโรหบุตรหลีกไปไม่นานพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายเปตสะหัตถาโรหบุตรเป็นบัณฑิตเพราะอะไรเพราะนายเปตสะหัตถโหระบุตรเนี่ยนะเป็นคนที่ทำกรรมในสติปัฏฐานเป็นคนที่เจริญสติปัฏฐานตามกาลอันควรดูก่อนภิกษุทั้งหลายนายเปตสะหัตถาโรหบุตรมีปัญญามากเพราะอะไรเพราะมีปัญญารู้วิธีการเจริญสติปัฏฐานเป็นอย่างดีถ้านายเปตสะหัตถาโรหบุตรพึงนั่งอยู่ครู่หนึ่งชั่วเวลาที่เราจำแนกบุคคลทั้ง4จำพวกนี้โดยพิสดารแก่เขาจักเป็นผู้ประกอบด้วยประโยชน์ใหญ่หมายความว่าถ้านั่งฟังรออีกไม่นานก็จะเป็นพระโสดาบันจะบรรลุโสดาปัตติผลแต่ว่าลุกไปก่อนทำไงได้ใช่ไหมอันหนึ่งแม้ด้วยการฟังโดยสังเขปเพียงเท่านี้นายเปตสะหัตถาโรหบุตรยังประกอบด้วยประโยชน์ใหญ่ถึงจะฟังน้อยขนาดนี้เนี่ยนะก็ถือว่าได้รับประโยชน์มากมายย้อนกลับมาอีกบอกว่าถ้าหากว่าเขาจักนั่งอยู่ตรงนั้นต่ออีกสักชั่วครู่หนึ่งเนี่ยนะให้พระพุทธเจ้าแสดงบุคคล4จำพวกอย่างพิสดารจบลงเขาจะเป็นพระโสดาบันนะแทงตลอดอริยสัจแต่ก็ไม่ไอ้กิจมากธุระมากนี่แหละพาไปละทีนี้มีคำถามขึ้นมาใหม่บอกว่าในหน้า26ย่อหน้าล่างเนี่ยนะคนที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะยังมีอันตรายที่จะบรรลุมรรคผลอีกหรือมีเหตุให้พลาดจากมรรคผลอีกหรือตอบมีสิทำไมจะมีไม่ได้ถึงอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ยังพลาดจากมรรคผลใช่ไหมทำไมเพราะมิได้มีที่จริงอ่ะที่เขาพลาดจากมรรคผลน่ะไม่ได้เกิดเพราะพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ทำให้เขาเสื่อมจากมรรคผลแต่ที่เขาเสื่อมจากมรรคผลเหตุผลอันดับแรกเพราะพฤติกรรมของตัวเองพลาดไปหรือเสื่อมกิริยาอย่างที่หนึ่งเนี่ยนะอย่างที่หนึ่งเรียกว่าเสื่อมกิริยาอย่างที่สองเพราะปาปมิตรอธิบายว่าความเสื่อมเพราะกิริยาเนี่ยนะว่าคนบางคนไม่บรรลุมรรคผลเนี่ยยกตัวอย่างว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเนี่ยนะรู้อัธยาศัยของธนัญชานีพราหมณ์แล้วก็แสดงธรรมถ้าหากว่าพระสารีบุตรรู้อัธยาศัยแสดงธรรมเนี่ยนะจบลงธนัญชานีพราหมณ์ก็จะเป็นพระโสดาบันแต่พระสารีบุตรไม่รู้ก็เลยแสดงหยุดอยู่แค่เพียงพรหมโลกหยุดแสดงหยุดแค่ฌานไม่ประกาศที่อริยสัจพอพระสารีบุตรแสดงธรรมโดยที่ไม่ประกาศอริยสัจเนี่ยนะธนัญชานีพราหมณ์ก็เลยไม่ได้บรรลุเป็น พระโสดาบันแล้วก็ทำกาละทั้งที่มีกิจอย่างอื่นที่ยังต้องทำอีกท่านก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าก็บอกว่ากิจอย่างอื่นที่ยังต้องพูดอีกก็ยังมีแต่ไม่พระสารีบุตรไม่แสดงต่อตอนหลังพระสารีบุตรเวลาแสดงธรรมแม้แต่สั้นนิดเดียวพระสารีบุตรก็จะแสดงอริยสัจอยู่ด้วยเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเสื่อมเพราะกิริยาเพราะว่าบางทีคนแสดงไม่รู้อัธยาศัยผู้ฟังเนี่ยนะเมื่อไม่รู้อัธยาศัยของผู้ฟังก็เลยแสดงธรรมมีส่วนเหลือเมื่อแสดงธรรมมีส่วนเหลือแสดงธรรมไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไม่สามารถที่ผู้ฟังจะบรรลุมรรคผลต่อไปได้เนี่ยนะก็เลยไม่สามารถบรรลุมรรคผลทั้งที่ผู้ฟังเขามีอัธยาศัยนะแต่ผู้แสดงไม่มีความสามารถพอที่จะสอนให้เขาบรรลุมรรคผลได้อย่างหลายๆคนในสมัยนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็เขาเรียนพระไตรปิฎกกันได้เนี่ยนะสติปัญญาได้ทั้งนั้นแหละโดยมากเรียนพระไตรปิฎกได้แต่ทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีคนมีบุญสอนเขาอ่ะนะไม่มีคนที่เรียกว่ามีตรงกับจริตนิสัยของเขาสอนตามอัธยาศัยของเขาให้เขาเรียนแล้วก็รอบรู้ออกไปได้เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเสื่อมเพราะกิริยาเนี่ยนะไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะว่าผู้แสดงเนี่ยขาดความสามารถเนี่ยนะส่วนอย่างที่สองเนี่ยนะไม่บรรลุมรรคผลก็เพราะปาปมิตรเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะเพราะเชื่อคำของพระเทวถ้าหากว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะไม่เชื่อคำของพระเทวทัตพระเจ้าอาชาติศัตรูจะเป็นพระโสดาบันในวันที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสสามัญญผลสูตรแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะเชื่อพระเทวทัตแล้วก็ทำปิตุฆาตก็เลยไม่ได้เป็นพระโสดาบันพลาดจากการเป็นโสดาบันเพราะมีปาปมิตรเป็นปัจจัยเนี่ยนะไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เพราะว่าเนี่ยแหละเพราะคบเพื่อนชั่วเนี่ยนะหลายคนมีโอกาสแต่เลือกอาจารย์ผิดเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่มีโอกาสไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็เลือกพระเทวทัตที่ตัวเองก็เชื่อว่าเก่งมากมีความรู้ดีมีความสามารถดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะคนที่ตัวเองต้องไปเชื่อฟังเนี่ยอันนี้ต้องระวังว่าเขาจะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลก็ได้เขาจะทำให้เราเสื่อมจากมรรคผลก็ได้แค่มหากุศลธรรมดาเนี่ยนะยังต้องอาศัยการเกี่ยวข้องกันเลยใช่ไหมการเกี่ยวข้องกันก็ยังมีผลต่อการให้ทานการเกี่ยวข้องกันก็ยังมีผลต่อการรักษาศีลการเกี่ยวข้องกันก็ยังมีผลต่อการเจริญสมถะและวิปัสสนาเพราะการเกี่ยวข้องกันนั้นจึงมีผลต่อการบรรลุมรรคผลด้วยถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนผิดล่ะพลาดโอกาสที่จะให้ทานพลาดโอกาสที่จะรักษาศีลพลาดโอกาสที่จะเจริญสมถะและวิปัสสนาพลาดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรคบคนผิดเนี่ยนะเพราะคบคนผิดเพราะปาปมิตรเป็นปัจจัยเพราะปาปมิตรเป็นปัจจัยนี่แหละบุญที่จะได้ทำก็เลยพลาดก็เลยสั่งสมแต่บาปสมัยพุทธกาลอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระสุทินกลันทบุตรเนี่ยนะพระสุทินเนี่ยนะเนื่องจากมีแม่เป็นปาปมิตรในฎีกาพระวินัยเนี่ยอธิบายไว้อย่างนั้นเลยเพราะมีแม่เป็นปาปมิตรแม่ชวนศึกเนี่ยนะแม่ชวนศึกก็เลยแม่ก็ให้พระสุทินเนี่ยไปเสพเมถุนธรรมในที่สุดพระสุทินก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะมีแม่เป็นปัจจัยแล้วก็อีกนะในพระไตรปิฎกซึ่งไม่ได้ยกขึ้นมาแสดงเนี่ยนะคงมีอีกไม่ใช่น้อยว่าหลายคนพลาดโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลก็เพราะมีปาปมิตรมันคนที่เป็นปาปมิตรอาจจะอยู่ในฐานะครูอาจารย์ก็ได้อยู่ในฐานะพ่อแม่ก็ได้อยู่ในฐานะเพื่อนก็ได้เนี่ยนะก็แล้วแต่อย่างบางทีเหตุผลบางทีอาจจะเหตุผลอื่นๆมันก็สำคัญคล้ายๆกับว่าอย่างบางทีเนี่ยนะเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็เพราะคนนั้นว่าอย่างนี้ทีคนนั้นว่าอย่างนั้นทีเราก็เลยอดรักษาศีลอดเจริญสมถะวิปัสสนาเพราะคนนั้นคนนี้แต่เชื่อเถอะใครก็ตามที่ชักชวนให้คนอื่นอดไม่ได้มีโอกาสเจริญกุศลคนนั้นชื่อว่าเป็นปาปมิตรของคนนั้นอย่างนะใครที่ชักชวนออกจากกุศลธรรมทั้งหลายอันนะให้หันหน้าเข้าหาอกุศลคนนั้นชื่อว่าปาปมิตรพันซึ่งตรงนี้เราก็ต้องแยกให้เป็นว่าบุคคลใดเป็นปาปมิตรของเราบุคคลไหนเป็นกาลยานมิตรของเราเนี่ยนะบางคนอันนี้เป็นมิตรเฉพาะโลกนี้บางคนเป็นมิตรเฉพาะโลกหน้าบางคนเนี่ยเป็นมิตรเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งหรือใครเป็นปาปมิตรที่ทำลายประโยชน์โลกนี้ใครเป็นปาปมิตรทำลายประโยชน์โลกหน้าหรือใครเป็นปาปมิตรทำลายประโยชน์อย่างยิ่งตรงนี้เราต้องมีวิจารณญาณแยกแยะให้เป็นเนี่ยนะ ว่าใครเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลต่อประโยชน์โลกนี้แม้กระทั่งคนที่ประกอบอาชีพประสบความสำเร็จเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลต่อประโยชน์โลกนี้คนที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็ต้องรู้ว่าใครเกื้อกูลหรือใครไม่เกื้อกูลต่อการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นหรือใครที่น้อมไปเพื่อบรรลุมรรคผลก็ต้องรู้ว่าอะไรเกื้อกูลต่อหรือไม่เกื้อกูลต่อการเจริญสมถะวิปัสสนาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญแห่งการบรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นการไม่ได้บรรลุมรรคผลเหตุผลหนึ่งก็เพราะปาปมิตรเป็นปัจจัยเนี่ยนะหลายคนไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เพราะปาปมิตรเป็นปัจจัยส่วนอุบาสกคนนี้เนี่ยนะไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เพราะอะไรเสื่อมกิริยาธรรมะพระพุทธเจ้ายังแสดงไม่จบก็รีบผีผลามลุกออกไปเนี่ยนะก็รีบลุกจากไปพอลุกจากไปก็เลยอดฟังธรรมที่จะฟังจบแล้วจะได้บรรลุมรรคผลแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าอปิจะภิกขเวเอตาวตาปิเปโสหัตถาโรหะปุตโตมหตาอเทนะสังยุตโตอธิบายว่าอปิจะอันหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ด้วยการฟังโดยสังเขปถึงจะฟังแต่เพียงย่นย่อนายเปสะควานช้างยังประกอบด้วยประโยชน์ใหญ่ถามว่าประโยชน์อะไรบ้างที่นายเปสะได้จากการนั่งฟังธรรมชั่วระยะแวบหนึ่งนั่นน่ะนะตอบว่าด้วยอานิสงส์2ประการอันดับแรกท่านได้ศรัทธาในพระสงฆ์มากยิ่งขึ้นนะได้รู้จักความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทำให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องแล้วเนี่ยนะให้สำเร็จเป็นเสขะและอเสขะนี่ในหนึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยนะท่านเกิดความรู้ใหม่ๆเกิดความเข้าใจใหม่ๆเข้าใจอย่างกว้างขวางในการเจริญสติปัฏฐานในการถือเอาสติปัฏฐานใครว่าได้ความเข้าใจใหม่ๆเพิ่มเติมอีกมากเพราะฉะนั้นประโยชน์สองอย่างนี่ก็ถือว่าโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยนะสำหรับประโยชน์ที่เห็นเนี่ยเว้นไว้แต่ประโยชน์มรรคผลก็คือเนี่ยได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเนี่ยนะอย่างที่หนึ่งพระองค์จึงว่าท่านการเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอยากคิดว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยพระองค์ยังบอกว่ามหตาอเถนะประกอบด้วยประโยชน์ใหญ่เนี่ยนะหรือแม้กระทั่งการเข้าใจในยะใหม่ๆในการปฏิบัติธรรมทั้งหลายเข้าใจในยะใหม่ๆที่จะเข้าใจคำสอนเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเข้าใจวิธีเจริญกุศลเนี่ยนะทั้งที่เป็นสมถาวิปัสสนาเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็นับว่าประโยชน์ใหญ่อย่างยิ่งแล้วเนี่ยนะส่วนปริพาชกนี่ได้แต่ความเลื่อมใสในพระสงฆ์ก็ยังดีก็ได้ประโยชน์พอสมควรนะว่างั้นทีนี้พวกภิกษุที่นั่งฟังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะก็กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านี้แลเป็นกาละข้าแต่พระสุคตนี้เป็นกาละของการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงจำแนกบุคคล4จำพวกนี้โดยพิสดารภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยพิสดารแล้วจักทรงจำเอาไว้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะได้กำหนดจดจำเอาไว้เพราะได้ฟังโดยพิสดารจากพระผู้มีพระภาคเจ้าขอให้พระองค์ทรงแสดงโดยพิสดารเนี่ยนะไม่แน่นะเพราะว่าเรียนรู้โดยพิสดารเข้าใจโดยพิสดารทั้งมิจฉาปฏิปทาเข้าใจโดยพิสดารทั้งข้อปฏิบัติที่ไม่เป็นประโยชน์และข้อปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ที่พระองค์ตรัสรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เนี่ยนะเมื่อพระองค์แสดงอย่างพิสดารจำแนกแยกแยะโดยเหตุผลเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมอันดีอันนี้ที่บุคคลมนสิการใส่ใจปฏิบัติตามก็สามารถได้รับประโยชน์อย่างใหญ่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวจงฟังนี่แปลว่าตาหูในบรรดาตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใส่ใจเรื่องทวารอื่นหรอกให้หนักทวารหูเข้าไว้ให้ถือเอาเรื่องฟังเป็นเรื่องหลักส่วนทวารใจเนี่ยอย่าฟุ้งให้ตั้งโยนิโสมนสิการใคร่ครวญเนื้อหาตามพระธรรมให้ต่อเนื่องเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระเจ้าข้าเนี่ยนะก็จะตั้งใจฟังแล้วก็จะคิดตามพิจารณาตามเนื้อหาพระผู้มีพระภาคก็แสดงตามลำดับพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก ก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเป็นไงดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปื่อยทอดทิ้งมารยาทเรียกว่าทอดทิ้งอาจาระทางกายวาจาเป็นต้นเนี่ยนะเลียมือเขาเชิญให้มารับภิกษาก็ไม่มาเขาเชิญให้หยุดก็ไม่หยุดให้ไม่ยินดีในรับในการรับภิกษาที่เขานำมาให้ไม่ยินดีรับภิกษาที่เขาทำเฉพาะไม่ยินดีรับภิกษาที่เขานิมนต์ไม่รับปากหม้อไม่รับภิกษาจากปากกระเช้าไม่รับภิกษาคร่อมธรณีประตูไม่รับภิกษาคร่อมท่อนไม้ไม่รับภิกษาคร่อมสากไม่รับภิกษาของคนสองคนที่กำลังบริโภคอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงมีครรภ์ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลังให้ลูกดูดนมไม่รับภิกษาของหญิงผู้คลอเคลียบุรุษไม่รับภิกษาที่นัดแนะกันทำไม่รับภิกษาที่เขาเลี้ยงสุนัขไม่รับภิกษาในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มนั่นนะโอ้ถือว่าศาสนาที่เคร่งมากเนี่ยนะโอ้ใครได้ขนาดนี้เนี่ยนะมาอยู่เมืองไทยสักองค์หนึ่งสายคนนับถือตายอะไรเงี้ยที่จริงก็เราว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนี่เป็นการปฏิบัติผิดนะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองไม่ใช่ดีนะฟังแล้วก็โอ้นี่ใช่เลยอย่างเงี้ยนะนี่คนละศาสนากันนะเนี่ยนะฟังแล้วอย่าไปเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแต่เขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะนะเหตุผลของเขาแต่เหตุผลเหล่านี้สร้างเพื่อเบียดเบียนตนแบบบางคนเนี่ยนะหิวจะตายอยู่แล้วหาเหตุผลจนไม่ต้องทานเนี่ยนะป่วยจะตายแล้วหาเหตุผลจนไม่ต้องกินยาเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าอะไรนะสมัยใหม่มันมีอยู่ยุคหนึ่งโอ้ยเขาออกมาดูหมิ่นเหยียดย้ำซ้ำเติมไอยาพาราเซตามอลเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยทนปวดขนาดไหนก็ทนไม่ยอมกินกลัวตับจะเสียจะไปกินอะไรมันจนถึงขนาดตับพังขนาดนั้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะยอมทนความเจ็บปวดต่อสู้กับความเจ็บปวดดูสิก็โอ้โหถ้ากินยาแป๊บเดียวมันก็ต้องมาเก็บมาคิดเรื่องนั้นเนี่ยนะก็ทำเหมือนกล้าแต่ที่จะให้ได้เนี่ยนะคือไอความเข้าใจผิดในเรื่องหยูกยาทั้งหลายมันก็สร้างปัญหามิใช่น้อยแล้วก็ยาอีกหลายๆตัวในลักษณะเดียวกันคือสรุปว่าหาทฤษฎีสร้างความเจ็บปวดให้แก่ตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยนะมันต้องอย่างนี้สิเพราะฉะนั้นเวลาป่วยเวลาไข้ขึ้นเวลาอะไรขึ้นไม่ต้องกินยาจะได้สัมผัสกับความเจ็บปวดนั้นว่าทุกอณูและคุ้มผลเป็นต้นนะพวกนี้ก็คิดได้ก็ทำไปแล้วกันห่างๆหน่อยไว้ดีนะเรียกว่าพวกนี้หาเรื่องเบียดเบียนตนโดยนัยยะต่างๆและพวกนี้ก็เป็นนักมังสวิรัติด้วยนะเขาบอกไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มน้ำเมาน้ำหมักน้ำดองเบียร์ไวน์เป็นต้นไม่เอาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้ววิธีอาหารที่เขาบริโภคเขาบริโภคไงรับภิกษาที่เรือนหลังเดียวเยียวยาด้วยอัตภาพด้วยข้าวคำเดียวเพราะฉะนั้นถ้าได้อาหารมาจากบ้านหนึ่งหลังกินคำเดียวถ้ารับสองหลังกินสองคำถ้ารับสามหลังกินสามคำถ้ารับสี่หลังกินสี่คำถ้ารับห้าหลังกินห้าคำถ้ารับหกหลังก็กินหกคำเจ็ดหลังก็เจ็ดคำแปดหลังก็แปดคำแต่ไม่ถึงนะครั้งนี้เขาคิดไว้แค่เจ็ดคำนะทีนี้อาหารที่เขาทานเนี่ยบางทีก็ถาดน้อยใบเดียวมั่งไอ้ถาดตัวนี้ก็คือกรวยนะพวกแบบกรวยพวกถ้วยเล็กๆอ่ะเคยเห็นไหมถ้วยแบบถ้วยเล็กๆถ้วยน้ำชาแบบไหนยกทีเดียวก็หมดเลยนะถ้วยเล็กๆจี๊ดๆที่เขาเส้นอ่ะที่เขาเส้นผีอ่ะครับเป็นกรวยเป็นกระถางเล็กๆเป็นกระทงน้อยๆอ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะทานอาหารเป็นกระทงเล็กกระทงน้อยบางที1กระทง2กระทง3กระทง4กระทง5กระทง7กระทงบางทีก็กินอาหารเก็บค้างคืนบ้างเนี่ยนะต้องให้มันเน่าบูดวัน2วัน3วัน4วัน7วันบางทีต้อง7วันนั่นแหละค่อยกินเนี่ยนะเพราะพวกนี้ก็มีวิหาอาหารเขาก็แปลกเช่นพวกผักดองเป็นผิกษาผักษาบ้างข้าวฟ่างลูกเดือยบางทีก็กินข้าวพร้อมกากนั่นแหละกินข้าวพร้อมทั้งเปลือกนั่นเอาข้าวเปลือกมาต้มกินทั้งนั้นแหละแล้วมีกากข้าวเป็นผักษาบางทีก็กินสาหร่ายบ้างกินรำบ้างกินข้าวตังบ้างกินข้าวไหม้บ้างต้องพุงให้มันไหม้จึงจะกินได้หรือบางทีก็กินแต่หญ้าบางทีก็กินแต่ขี้โคบ้างบางทีก็มีเง่าบัวเง่ามันกินแต่ผลไม้ในป่าที่หล่นเองเยียวยาอัตภาพเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารอุ้ยเคร่งมากเนี่ยนะคนที่ถือความบริสุทธิ์ด้วยอาหารพวกนี้จะสนใจเรื่องรายละเอียดว่าอาหารมายังไงอาหารเป็นยังไงแม้จะบรรลุมรรคผลเพราะอาหารเลยแหละคิดว่าตัวเองเนี่ยบริโภคอาหารอย่างนี้แล้วจะพ้นทุกข์แล้วเขาก็สรรเสริญกันด้วยนะกลุ่มที่ถืออาหารเป็นสาระเนี่ยนะเขาเอาเป็นเรื่องเป็นราวเอาจริงเอาจังเอาใหญ่เอาโตเนี่ยนะ ขวนขวายอย่างเต็มที่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่กินแบบเขาพวกนั้นเรียกว่าพวกไม่บริสุทธิ์เป็นยักษ์เป็นเปรตอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะส่วนเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของเขาเนี่ยนะพวกนี้ก็จะทรงผ้าป่านมั่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เอากระสอบข้าวมานุ่งมั่งเนาะบางทีก็นุ่งผ้าแกมผ้าห่อศพผ้าบังสกุลผ้าเปลือกไม้หนังเสือหนังเสือพร้อมทั้งเล็บผ้าคากรองผ้าเปลือกคากรองผลไม้บางทีเอาเปลือกผลไม้เนี่ยมาประติดประต่อทำเป็นผ้านุ่งบางทีก็เอาผมคนเนี่ยมานะมาถักเป็นผ้านุ่งบางทีก็เอาขนสัตว์มาถักเป็นผ้านุ่งแบบพวกอะไรพวกอินเดียนแดงเนี่ยนะพวกเอาขนสัตว์เนี่ยมาเย็บก็เป็นบางทีก็เอาปีกนกเขามาทำเป็นผ้านุ่งแล้วก็พวกนี้ถอนผมและหนวดประกอบการขวนขวายในการถอนผมและหนวดเนี่ยนะก็วิธีการก็อย่างที่เล่าว่าเขาก็เอาขี้เถ้าเนี่ยมาโรยเต็มหัวไปหมดเลยเนี่ยนะก็คือเพราะเวลาจับผมมันก็จะจับอยู่มือมันแล้วก็กระตุกนะนะกระตุกบางทีมันก็เนื้อมันก็หลุดเป็นแว่นเนี่ยนะผิวหนังเนี่ยหลุดเลยเนี่ยนะมันก่อนดูสารคดีเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถอนทั้งหนวดเนี่ยนะเอาหนวดเนี่ยเอาขี้เถ้ามารูปแล้วก็กระตุกเนี่ยเนื้อมันก็หลุดออกมาเป็นแว่นๆเลยเนี่ยนะเรียกว่าเลือดนี่ไหลอาบเนี่ยนะน้ำตาไหลซึมแต่แหมสุดลึกซึ้งดีเหลือเกินเนี่ยนะก็ทนกันบางทีนั่นก็ดีอีกวิธีหนึ่งก็ขุดหลุมเนี่ยเสมอคอแล้วก็เอาไม้สองอันเนี่ยมาวางพาดที่บ่าไอ้พวกไหนเหี้ยวๆเนี่ยนะพวกนั้นก็ต้องเอาแบบเอาไม้ทับบ่าแล้วซึ่งแบบหัวโผล่ขึ้นมานะแล้วก็เอาเสี้ยนตาลมานั่งดึงกระชากเนี่ยนะก็เรียกว่าอันนั้นแหละคือเป็นวัดของเขาเลยนะแม้ใครถูกถอนผมแบบนั้นจะได้ดิบได้ดีไปสวรรค์ไปนิพพานกันหมดเขาเชื่อกันแบบนั้นนะพวกนี้ก็เลยพวกเบียดเบียนตนแท้ๆเลยใช่ไหมบางทีก็ยืนบ้างนั่งกระโยงบ้างเนี่ยนะก็บางพวกก็ใช้แบบถ่วงอวัยวะเพศบ้างหาก้อนอิฐก้อนหินมาผูกถ่วงอวัยวะเพศตัวเองบ้างอะไรบ้างมีสารพัดอย่างเลยนะก็เขาบอกว่าโอ้ยอะไรจะสุดยอดเท่าอินเดียไม่มีอีกแล้วซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีเนี่ยนะไอ้กิจวัตรเหล่านี้ก็ยังมีบางพวกก็นอนบนหนามเนี่ยนะนอนบนหนามก็จริงอ่ะนะวันก่อนก็ยังเห็นเป็นภาพเลยในหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นภาพเป็นเอาหนามเนี่ยมาวางสุมแล้วก็ไปทอดตัวนอนลงบนหนามเนี่ยนะทำกรรมอะไรมาก็ไม่ทราบเลยนะก็ต้องเจ็บปวดแบบนั้นแหละก็นอนสู้ทนอยู่นั่นแล้วบางทีก็พวกนี้ก็ถืออาบน้ำชำระบาปอาบน้ำล้างบาปอาบวันละ3ครั้งเนี่ยนะไม่ใช่ว่าอาบหน้าร้อนนะอาบหน้าร้อนจะอาบวันละ7ครั้งอันนี้อาบหน้าหนาวเนี่ยนะเย็นอย่าเยือกเนี่ยถือวัดอาบน้ำแข็งอ่ะนะแล้วก็พวกนี้ประกอบการขวนขวายในการลงอาบน้ำเพราะถือสรุปว่าการทำกายให้เดือดร้อนเร่าร้อนล้าอย่างเห็นป่านชนีเป็นต้นเนี่ยนะบางทีก็ผิงไฟด้วยเนี่ยนะผิงไฟเสร็จแล้วก็อาบน้ำก็เรียกว่าย่างกิเลสให้มันร้อนแล้วก็ลงไปอาบน้ำก็เรียกว่าแล้วก็ลุกขึ้นมาผิงไฟต่อให้มันร้อนแล้วก็ลงไปอาบเนี่ยนะกิเลสมันจะซึมออกมาทางผิวหนังอย่างเงี้ยนะวันนี้ก็คิดวิธีการต่างๆทฤษฎีการต่างๆและวิธีลงลามอาบน้ำล้างบาปมันที่ต้องมุดแล้วห้ามโผล่เลยให้ตายคาตรงนั้นเลยก็มีเนี่ยนะเขาเรียกว่าประเภทนั้นก็มีหลายประเภทเนี่ยนะเอาเขาเรียกว่าเอากันสุดๆเลยเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าพวกที่ทำตนให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนเพราะอะไรเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารทำทุกข์ทำยากเครื่องนุ่งห่มก็หาแต่ความเรียกว่าความเจ็บปวดเน่าเหม็นแล้วก็อิริยาบถทั้งหลายเนี่ยนะพวกวัดต่างๆถอนผมถอนหนวดเป็นต้นคือสรุปรวมๆก็สร้างความเจ็บปวดทุกข์ทรมานให้แก่ตัวเองโดยนัยยะต่างๆเรียกว่าพวกทำตนให้เดือดร้อนใช้ชีวิตขวนขวายให้เดือดร้อนท่านใครที่เลื่อมใสพวกนี้ก็ถือว่าเลื่อมใสในวัตถุไม่สมควรแก่การเลื่อมใสเนี่ยนะเพราะว่าบุคคลเหล่านี้ทำตนที่รักสุขเกลียดทุกข์เนี่ยนะให้เดือดร้อนให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นใครที่ไปเลื่อมใสพวกนี้อนาคตมีวี่มีแววว่าจะต้องปฏิบัติเดียวกันเนี่ยนะในที่สุดพวกนี้จะได้เดือดร้อนตามนี้แหละเพราะงั้นอ้าวคนเรานี่มันเห็นอะไรดีมันก็น้อมไปหาสิ่งนั้นนะอะไรจะเท่าจิตไม่มีอีกแล้วเนี่ยจิตว่าจิตเนี่ยถ้าหากว่าจิตยอมรับว่าอะไรดีจิตมันก็น้อม ไปหมกมุ่นกับสิ่งนั้นอ่ะอย่างสมมติถ้าเราเห็นว่าการดูหนังมันดีเราก็สนใจก็ดูอยู่นั่นแหละว่างั้นถ้าเราบอกว่าเที่ยวนี่มันดีเราก็หาแต่เรื่องเที่ยวถ้าเราบอกว่านอนนี่มันดีมันจะหาแต่เวลาหลีกนอนอย่างเดียวหรือกินเนี่ยมันเรื่องดีมันก็หาสรรหาแต่ของกินคือสุดแท้แต่ว่าจิตมันน้อมไปหาอะไรถ้าจิตมันเชื่อว่าแม้การทำตัวให้มันเดือดร้อนอย่างนี้มันดีในที่สุดพวกนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองจริงอันนั้นบางคนที่บอกว่าอยู่เงียบๆนี่ดีพวกนี้จะน้อมขวนขวายหาแต่อยู่เงียบๆบางพวกถ้าบอกว่าเข้าเพื่อนดีพวกนี้จะออกจากเพื่อนกลุ่มนี้หาเพื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะพวกนี้อยู่คนเดียวไม่เป็นมันก็แล้วแต่ว่าปลูกฝังความคิดไว้ดังอย่างไรพันผู้ที่เลื่อมใสในพวกสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนในที่สุดพวกนี้ก็จะสร้างความเดือดร้อนและก็เจ็บปวดให้แก่ตนด้วยเนี่ยนะทีนี้พวกที่2ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะเลี้ยงชีวิตฆ่าสุกรเลี้ยงชีวิตฆ่านกเลี้ยงชีวิตฆ่าเนื้อเลี้ยงชีวิตเป็นคนเหี้ยมโหดหรือว่าเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเป็นคนฆ่าคนเป็นคนปกครองเรือนจำนะชนิดที่เราต้องเคี่ยนต้องทุบต้องตีต้องโบยเนี่ยหรือบุคคลเหล่าอื่นบางพวกผู้ทำการงานอันเป็นทารุณกรรมเรียกว่าอะไรนะสมัยใหม่บางกลุ่มเรียกว่านักวิจัยเนี่ยนะวิจัยหรือเพชฌฆาตก็ไม่ทราบมหาโหดเลยเนี่ยก็มีสถาบันวิจัยสัตว์โดยนัยยะต่างๆโดยวิธีการต่างๆสร้างความเจ็บปวดเนี่ยนะเรียกว่าพวกอย่างที่เมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเขาไปทดลองพวกเชื้อโรคต่างๆเนี่ยนะอาวุธเคมีชีวภาพเนี่ยนะโดยการเอาคนจีนเนี่ยไปทดลองเนี่ยนะทดลองมันคนที่ไปตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นหมื่นๆคนทีนี้เขาไม่คิดว่าเป็นคนเขาถือว่าเป็นโรงงานแปรรูปไม้เนี่ยนะเป็นงานศูนย์วิจัยไม้พันธุ์พืชต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาจะมองคนไม่เป็นคนจะมองคนเป็นเชื้อโรคมองคนเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีการวิจัยทดลองชนิดที่เรียกว่าชนิดเที่ยมโหดเนี่ยนะอย่างเช่นโปรยยาพิษลงไปแล้วดูซิมันจะเจ็บปวดจนตายมันจะเป็นยังไงอาการมันจะเป็นยังไงแล้วก็หาค่าต่างๆเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสรีระทั้งหลายเนี่ยยิ่งโบราณเนี่ยโบราณทั้งหลายพวกยาตับยาไตยาปอดยาอะไรทั้งหลายเนี่ยผู้ที่จะรอบรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยสัตว์ตายบานเบอะเลยแหละเนี่ยนะกว่าจะรู้อย่างหนูทดลองที่หนูตายไปไม่รู้กี่ร้อยตัวเนี่ยนะต่อการทดลองครั้งหนึ่งแต่ละครั้งก็ตายมหาศาลมันพวกนี้เขาก็อ้างสรุปว่าอ้างเหตุผลอะไรก็ช่างเถอะแต่สรุปว่าบางคนก็บอกเพื่อโลกจะได้สงบร่มเย็นโดยตัวเองตกนรกแทนเป็นต้นเนี่ยนะก็แล้วแต่จะคิดนะมันพวกนี้ก็ใช้เรียกว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะพวกนี้ไม่สนใจบางทีก็เห็นแก่รายได้เห็นแก่การประกอบอาชีพเนี่ยนะเห็นแก่แก้วแหวนเงินทองสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นแต่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำนั่นแหละคือสมบัติของเขาเพราะฉะนั้นตัวเองก็จะเป็นบุคคลที่เป็นสัตว์ทดลองเป็นคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นต้นทำไมอย่างนาทีนี้เนี่ยกุ้งตายชั่วโมงละกี่ล้านตัวนะปลาตายชั่วโมงละกี่แสนล้านตัวมันเป็นล้านๆตัวเลยนะกี่เป็นแสนล้านตัวด้วยซ้ำไปถ้าประมงทั่วโลกเนี่ยนะมารวมกันทั้งประมงน้ำจืดน้ำเค็มเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าอย่างไก่เนี่ยตายเท่าไหร่ปีหนึ่งไก่ตายไก่เมืองไทยเนี่ยตายปีละเป็นพันล้านตัวเนี่ยนะเป็นพันล้านเพราะฉะนั้นหมูเนี่ยอย่างบางจังหวัดเนี่ยวันละ200ตัวถ้า7คูณ74จังหวัดเข้าไปหรือคูณ76จังหวัดเข้าไปเนี่ยนะบางจังหวัดมันมากกว่านั้นบางทีจังหวัดเล็กๆก็เป็น100ตัวแล้วถ้าทั้งโลกละหมูปีงตายเท่าไหร่เอาโคปีงตายเท่าไหร่กระบือปีงตายเท่าไหร่สุกรแพะแกะไก่เป็นต้นอย่างอื่นเนี่ยตายปีละเท่าไหร่อ่ะแล้วมนุษย์น่ะตายทุกลมหายใจเข้าออกเอาสิเราหายใจหนึ่งฮึดนี่ก็มีคนตายแล้วล่ะหายใจออกก็มีคนตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็มีคนตายชั่วขณะทุกลมหายใจเข้าออกนะเพราะฉะนั้นพวกที่ใช้ชีวิตประกอบด้วยการสร้างทารุณกรรมให้แก่บุคคลอื่นแล้วคนเหล่านี้จะทำกรรมเนี่ยนะเพราะเวลากรรมมันให้ผลมันก็เจ็บปวดเร่าร้อนแต่ไอ้คนที่รับกรรมเก่ามันก็น่ากรุณาแต่ไอ้คนที่ทำกรรมใหม่ด้วยความโง่เขลานี่สิเนี่ยนะว่าเขาไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องวางระเบิดฟรีชีพให้กับตัวเองในอนาคตอีกกี่ภพกี่ชาติเนาะเนี่ยนะก็ไม่รู้ตัวเพราะพวกนี้ สัตว์อื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์แต่กลับไปสร้างความทุกข์มันให้ทุกข์แก่คนอื่นเนี่ยนะทุกข์นั้นก็จะย้อนกลับมาหาตัวเพราะว่าบุญบาปเรียกว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรหายไปจากโลกนี้อย่างแท้จริงไม่มีอะไรหายไปอย่างแท้จริงนะเพราะกรรมมันก็สะท้อนออกมาเป็นผลผลิตหมดเหมือนกับอะไรที่เราบริโภคเข้าไปในร่างกายอย่าคิดว่ามันหายสาบสูญไปเฉยๆไม่ทุกอย่างมันมีผลทั้งหมดทุกอย่างความคิดทุกความคิดมันมีผลทั้งหมดกายกรรมทุกอย่างมีผลวจีกรรมทุกอย่างมีผลมโนกรรมทุกอย่างมีผลการยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายก็มีผลเนี่ยนะมีผลไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องเนี่ยนะเพราะเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวแค่นั้นเองมันบุคคลเหล่านี้ผู้ที่เบียดเบียนให้แก่บุคคลอื่นจึงเรียกว่าเป็นคนที่น่ากรุณามากนะแต่บางคนเนี่ยเวลาทำชั่วเนี่ยนะหรือน้อมไปทำชั่วบอกโอ้ยเราก็ชั่วน้อยกว่าคนที่เขาชั่วมากกว่าเราบางคนก็มีวิธีหลอกตัวเองให้ทำชั่วต่อไปได้ด้วยวิธีคิดว่าเราเนี่ยถ้าเทียบกับคนโน้นเราชั่วน้อยกว่าเป็นต้นเนี่ยนะเอาก็แล้วแต่คิดเอาก็แล้วกันแต่ว่าสรุปว่าบุคคลประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเนี่ยนะทีนี้บุคคลกลุ่มที่สามดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้ทำตนให้เดือดร้อนและประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนและประกอบการทำความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นไฉนพวกนี้ก็ต้องเป็นผู้มีอำนาจนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วก็ดีเป็นพราหมณ์มหาศาลก็ดีพระราชาหรือพราหมณ์นั้นโปรดให้ทำโรงเป็นที่บูชายันขึ้นใหม่ในทางด้านทิศตะวันออกคือทิศบูรพาแห่งพระนครเสร็จแล้วพระองค์ก็จำเริญพระเกศาและมัสสุก็แปลว่าตัดผมโกนหนวดเป็นต้นเนี่ยนะนุ่งหนังเสือทั้งเล็บทรงทากายทาร่างกายด้วยเนยใสและน้ำมันงาเกาปริศดางด้วยเขามรึกเรียกว่าเอาเขากวางเป็นต้นมาเกาหลังเนี่ยนะเข้าไปยังโรงบูชายันใหม่พร้อมกับพระมเหสีแล้วก็พราหมณ์ปุโรหิตเนี่ยนะใครได้ไปเป็นมเหสีพระราชาผู้โง่เขลาก็น่าสงสารแหละเหมือนกันน่ะใครได้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตไปเป็นพวกนี้ก็สรุปว่าเดือดร้อนกันทั้งบางเหมือนกันน่ะพระองค์ต้องไปบรรทมบนพื้นดินที่ไม่ได้ลาดด้วยเครื่องลาดเสร็จแล้วก็ทาด้วยขี้โคสดเอาขี้วัวมาทาอาหารล่ะน้ำนมเต้าที่หนึ่งแห่งโคแม่ลูกอ่อนอันนี้เต้าที่หนึ่งให้พระราชาเต้าที่สองให้พระมเหสีเต้าที่สามให้พราหมณ์ปุโรหิตเต้าที่สี่บูชายันเต้าที่เหลือเนี่ยนะเต้านมที่เหลือของโคนั้นก็ให้ลูกโคทั้งหลายพระราชาหรือพราหมณ์นั้นก็สั่งเพื่อจะบูชายันว่าจงฆ่าโคเท่านี้เพื่อบูชายันเทศกาลบูชายันเนี่ยนะก็อะไรโคก็ตายฆ่าโคเท่านี้ฆ่าโคผู้เท่านี้ฆ่าลูกโคเท่านี้ฆ่าแพะเท่านี้ฆ่าม้าเท่านี้ฆ่าไก่เท่านี้ฆ่าหมูเท่านี้ก็แล้วสุดแล้วแต่ว่าสั่งฆ่าอะไรออกไปบางทีก็สั่งให้ตัดต้นไม้เท่านี้เพื่อเป็นเสาบูชายันเกี่ยวหญ้าอย่าเท่านี้เพื่อเป็นลานลาดพื้นเอามาเป็นเครื่องลาดเพราะฉะนั้นพวกทาสกรรมกรคนใช้ทำถูกเขาบังคับให้ทำทั้งที่เรียกว่าบังคับด้วยอาทยาด้วยนะไม่ทำนี่ผิดกฎหมายเนี่ยนะถูกเสียค่าปรับถูกโบยถูกเคี่ยนถูกตีมีน้ำตานองหน้าร้องให้ทำงานตามกำหนดพวกนี้เรียกว่าพวกที่ทำความเดือดร้อนให้แก่ตนประกอบความขวนขวายให้แก่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเนี่ยนะทีนี้บุคคลทั้ง3ประเภทที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคือบุคคลที่ประกอบในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยพระองค์ตรัสรู้ว่าไอ้พวกที่ทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนไม่เป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้อื่นไม่เป็นประโยชน์แก่2ฝ่ายเนี่ยนะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนทั้งปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะว่าทำลายอนาคตแห่งสวรรค์นิพพานแก่ตัวเองสิ้นเชิงก็คือบุคคลทั้งหลายเหล่านี้นี่แหละเบียดเบียนตนบ้างเนี่ยนะหาเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองเนี่ยมากมายวิจิตพิสดารบางทีก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยนัยยะต่างๆวิจิตพิสดารเนี่ยนะแล้วก็เรียกว่าวางทันบนวางทุกข์วางโทษนะสร้างความเจ็บปวดมองเห็นความเจ็บปวดของผู้อื่นเป็นความสุขเนี่ยนะสมัยใหม่ก็ชอบดูมวยใช่ไหมดูคนอื่นเจ็บปวดแล้วมันเป็นความสุขแท้เนี่ยนะเป็นต้นนะเหมือนกับพวกชนไก่เป็นต้นนะก็ดูไก่ที่แม้ชนะแล้วก็ดีใจดีใจดีใจเนี่ยนะ หรือไม่ก็เห็นความเจ็บปวดของบุคคลอื่นเห็นความพ่ายแพ้ความปราชัยความเสียหายของสัตว์อื่นแล้วก็ดีใจตลอดจนถึงพวกนี้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนและแก่คนอื่นแสดงว่าไม่รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ประกอบอยู่ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะก็สร้างแต่น้ำตานองหน้าสร้างแต่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตให้แก่เราสัตว์ทั้งหลายอยู่นั่นแหละสร้างแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนบุคคลเหล่านี้ทำแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเลยนั้นบุคคลเหล่านี้พระองค์จึงใช้คำว่าเกิดมาเช่นกับศัตรูของตนความรู้ที่มีแก่คนเหล่านี้ก็มีมาเพื่อฆ่าตนอย่างเดียวนั้นสิ่งใดที่เขาคิดเขาทำเขาพูดทั้งหมดก็เพื่อทำลายตนคำว่าฆ่าก็คือฆ่าความสุขของตัวเองที่ควรจะได้รับทั้งในปัจจุบันและต่อไปสรรหาความทุกข์มาให้แก่ตนทั้งในปัจจุบันและต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็น่าสงสารนะแล้วก็บุคคลเหล่านี้ช่วยเขาง่ายไหมก็นับว่ายากมากนะเชื่อเหอะยิ่งผู้ที่เดินสายอวิชชาเดินสายมืดมิดเนี่ยเป็นบุคคลกลุ่มคนที่สงเคราะห์ยากที่สุดทีนี้มาดูข้อปฏิบัติที่เรียกว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบการขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นดังพรหมอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบุคคลเนี่ยเป็นไฉนก็คือผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบจนได้บรรลุมรรคผลเนี่ยนะก็กล่าวตามลำดับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเสด็จอุบัติแล้วในโลกนี้อันนี้ก็ตถาคตนะอิทัตถาคโตโลเกอุปันโนตถาคตอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็คำว่าอุบัติเนี่ยนับตั้งแต่ไหนนับตั้งแต่พระองค์สร้างบารมีเนี่ยตั้งความปรารถนารวบรวมพุทธกัลกะธรรมตั้งความปรารถนาสร้างบารมีจนได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะจนได้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องด้วยพระองค์เองพระองค์ผู้สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะพระองค์ผู้เสด็จไปดีแล้วสุขโตพระองค์ผู้รู้แจ้งโลกโลกวิทูพระองค์ผู้เป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกก็คือปุริสธรรมสารถิพระองค์เป็นผู้ที่ทรงคุณไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าก็คืออนุตตโรพระองค์เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะสาถาเทวมนุษย์สานังพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและก็ภควาผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมรัตนะผู้มีส่วนแห่งคุณธรรมทั้งปวงเนี่ยนะพระตถาคตพระองค์นั้นทรงทำโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์ให้แจ้งชัดด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วก็คือมีไม่มีสิ่งใดแม้แต่น้อยหนึ่งที่พระองค์ไม่ตรัสรู้ไม่รู้ไม่เห็นไม่ทำให้แจ้งด้วยปัญญาไม่มีเพราะอารมณ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งมวลล้วนแต่เข้าสู่ข่ายพระญาณของพระองค์พระองค์พิจารณาสิ่งเหล่านั้นจนครบถ้วนสมบูรณ์ไพบูลย์บริบูรณ์ทุกประการเมื่อพระองค์ทรงรู้เนี่ยนะรู้ยิ่งซึ่งเรียกว่ารู้ยิ่งซึ่งโลกนี้โลกอื่นนะรู้ยิ่งซึ่งความทุกข์และความดับทุกข์ข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์แล้วพระองค์ก็สอนหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามเนี่ยนะก็สอนให้เขาตรัสรู้ตามซึ่งพระองค์ก็แทงตลอดอริยสัจบรรลุมรรคผลแล้วก็สอนให้ผู้อื่นได้บรรลุมรรคผลปรินิพพานตามนั้นพระองค์โดยสอนโดยอะไรโดยการแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นเนี่ยนะด้วยงามในเบื้องต้นด้วยศีลแล้วก็สมถะงามในท่ามกลางวิปัสสนาและอริยมรรคงามในที่สุดก็คืออริยผลและนิพพานนั้นพระองค์ประกาศศาสนพรหมจรรย์มรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะประกาศอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาประชุมเป็นอริยมรรคพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยนะก็อันนี้ยกพระพุทธคุณกับพระธรรมคุณอย่างครบถ้วนเนี่ยนะพระพุทธคุณคือพระองค์นั้นน่ะผู้เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมที่พระองค์สอนก็เป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์นะพระพุทธเจ้าผู้ข้ามทุกข์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ วางสะพานธรรมะซึ่งเป็นสะพานที่นำออกจากทุกเนี่ยนะหรือพระองค์เนี่ยข้ามธรรมนาวาเป็นที่พ้นทุกข์แล้วพระองค์ก็วางธรรมนาวาให้ผู้อื่นเนี่ยนะขี่เรือข้ามพ้นจากวัฏฏทุกข์ด้วยคฤหบดีบุตรคฤหบดีหรือผู้เกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งย่อมได้ฟังธรรมนั้นได้ฟังธรรมไหนต้องได้ฟังธรรมที่งามในเบื้องต้นได้ฟังธรรมที่งามในท่ามกลางได้ฟังธรรมที่งามในที่สุดได้ฟังธรรมที่ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมนั้นก็คืออะไรก็คืออนัสติปทาน4สัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อย่างที่เขาบอกว่าเราจักบอกธรรมเนี่ยนะอย่างในนิเทศท่านพระสารีบุตรขยายว่าเราจักบอกธรรมะคือพรหมจรรย์อันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแล้วก็สติปทาน4สัมมาปทาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8แสดงนิพพานและข้อปฏิบัติให้บรรลุนิพพานเพราะฉะนั้นเรียกว่าพระองค์ทรงบอกธรรมหรือพระองค์ทรงแสดงธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อได้ฟังธรรมนั้นก็เกิดศรัทธาในพระตถาคตว่าพระองค์นี้ตรัสรู้ธรรมเป็นที่พ้นทุกข์แน่แล้วเนี่ยนะก็คือเลื่อมใสในพระพุทธคุณเลยเนี่ยนับตั้งแต่อรหันตคุณเป็นต้นเลื่อมใสตั้งแต่คำว่าตถาคตว่าพระองค์เนี่ยเสด็จมาโดยการรวบรวมบารมีโดยการสร้างบารมีจนได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เลื่อมใสในพระธรรมที่พระองค์ปฏิบัติตรัสรู้เอามาประกาศแนะนำสั่งสอนว่าธรรมะเหล่านี้ผู้ปฏิบัติตามพ้นจากทุกข์ได้อย่างแน่นอนเนี่ยนะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นด้วยไม่สงสัยเลยว่ามีความสามารถพอที่จะปฏิบัติตรัสรู้ตามคำสอนได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นได้ฟังก็เกิดศรัทธาในพระตถาคตเมื่อศรัทธาอย่างนี้แยกแยะวัตตะและวิวัตตะได้แยกแยะว่าข้อปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์กับข้อปฏิบัติเพื่อสร้างทุกข์แล้วรู้ฐานะตามเป็นจริงของตัวเองรู้ได้เลยว่าเราเองเนี่ยนะถ้ายังเป็นคารวาสเนี่ยคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีคือราคะเป็นทางมาแห่งทุลีคือโทสะเป็นทางมาแห่งทุลีคือโมหะแต่บรรพชาเนี่ยปลอดโปร่งห่างไกลจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายคิดต่อไปอีกว่าการที่เราที่เป็นบุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์คือสิกขา3ของพระพุทธเจ้าให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดทำได้ไม่ง่ายหรอกเพราะอะไรเพราะชีวิตมันยังต้องเกี่ยวข้องกับญาติกับมิตรเกี่ยวกับข้องกับบริวารว่านเครือเกี่ยวข้องกับเลือกสวนไร่นาเกี่ยวข้องกับการประทำมาหาเลี้ยงชีพต้องเรียกว่าเกี่ยวพันกับบุตรภริยาครอบครัวเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยคิดว่าถ้ากระไรเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตสมัยต่อมาเขาก็ละกองโภคสมบัติน้อยนะละกองโภคสมบัติใหญ่หมายความว่าน้อยใหญ่เท่าที่มีก็ละทั้งหมดละเครือญาติน้อยใหญ่นะญาติเท่าใดที่มีอยู่ก็ละหมดละทรัพย์หมดละญาติหมดปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยนะเมื่อบวชแล้วเนี่ยนะก็อย่างที่ว่าความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่ปลงผมความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่ห่มผ้าย้อมน้ำฝาดความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่ว่าออกจากบ้านจากเรือนเท่านั้นแต่ความเป็นสมณะก็ต้องมีข้อปฏิบัติที่สร้างความเป็นสมณะข้อปฏิบัติที่สร้างความเป็นสมณะโดยลำดับที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความสงบร่มเย็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์อันนั้นก็เริ่มตั้งแต่สิกขาและสาชีพเพราะฉะนั้นเมื่อเขาบวชอย่างนี้แล้วก็ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพเสมอด้วยกับพระภิกษุทั้งหลายเสมอเหมือนกับพระภิกษุทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ละกายทุจริตบำเพ็ญกายสุจริตคืออะไรละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันดะวางสัตตราอันนี้เรียกว่าละกายทุจริตแล้วก็เจริญกายสุจริตก็คือมีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอยู่ละกายทุจริตคือการละการลักทรัพย์เว้นขาดจากการลักทรัพย์ รับแต่เนี่ยนะอันนี้ก็กายสุจริตก็คือรับแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่เป็นนิดเนี่ยนะละกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ห่างไกลเว้นจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านตรงนี้เรียกว่าละกายทุจริต3ประการแล้วก็บำเพ็ญกายสุจริต3ประการละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อได้ไม่พูดลวงโลกอันนี้ก็ละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตเนี่ยนะละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จถ้าจะพูดก็พูดแต่คำจริงดำรงอยู่ในคำสัตย์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อถือได้ไม่ได้หลอกลวงตนไม่ได้หลอกลวงผู้อื่นไม่หลอกลวงผู้ใดทั้งนั้นแหละละคำส่อเสียดเว้นขาดจากคำส่อเสียดคือไม่ฟังจากข้างนี้ไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายคนหมู่นี้ให้แหลกให้แตกร้าวกันหรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันเพราะฉะนั้นกิจหลักก็คือสมานคนที่แตกร้าวกันบ้างส่งเสริมคนที่พร้อมเพรียงกันชอบพอคนที่พร้อมเพรียงกันยินดีในคนผู้พร้อมเพรียงกันเพลิดเพลินต่อหมู่คนผู้พร้อมเพรียงกันกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงกันอันนี้เรียกว่าเว้นวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตใช้ถ้อยคำที่เป็นวจีสุจริตเรียกว่าใช้วาจาที่เป็นคำส่งเสริมเนี่ยนะสมัครสมาสามัคคีละคำหยาบเว้นจากเว้นขาดจากคำหยาบกล่าวแต่ถ้อยคำที่ไม่มีโทษเป็นคำที่เพราะหูเป็นคำที่ชวนให้รักจับใจเป็นคำของชาวเมืองเป็นคำของคนส่วนมากรักใคร่และพอใจละคำพูดเพ้อเจ้อเว้นขาดจากคำพูดเพ้อเจ้อพูดถูกการพูดถูกเวลาเนี่ยนะพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัดพูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดแต่ถ้อยคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างเป็นคำพูดที่มีที่กำหนดเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยประโยชน์และก็พูดโดยกาละอันสมควรเนี่ยแล้วก็เราพูดเหมาะสมพูดสมควรแก่เวลาว่างั้นเรียกว่าละกาละวจีทุจริต4ประการคือพูดเท็จพูดยุแยกแล้วก็ละคำพูดที่หยาบละคำพูดเพ้อเจ้อมาพูดคำสัตย์คำจริงมาพูดสร้างความสมัครสมานสามัคคีปรองดองใช้แต่คำที่ใช้ศัพท์ที่ไม่มีโทษแล้วก็พูดถูกกาละพูดอิงอัตธรรมวินัยเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าบำเพ็ญวจีสุจริตเสร็จแล้วก็รักษาศีลอย่างอื่นอีกซึ่งเป็นอธิศีลเนี่ยนะศีลอย่างอื่นอีกที่เป็นอธิศีลสำหรับบรรพชิตทั้งหลายผู้เป็นนักบวชก็คือเว้นขาดจากการพรากพีชคามและภูตคามแปลว่าไม่ตัดต้นไม้ใบหญ้าเป็นต้นฉันหนเดียวเว้นจากการฉันอาหารในเวลาราตรีงดการฉันอาหารในเวลาวิกาลกลางคืนนี่ไม่ฉันเพราะฉะนั้นถ้าราตรีไม่ฉันอาหารในเวลาวิกาลคือตั้งแต่เที่ยงวันเป็นต้นไปก็ไม่ฉันเนี่ยนะก็เรียกว่าฉันหนเดียวก็หมายความว่าฉันในช่วงเช้าถึงช่วงเที่ยงเนี่ยนะอาจจะหลายครั้งก็ได้นั่นเว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและการเล่นอันเป็นข้าศึกต่อกุศลเว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประเทืองผิวอันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัวเว้นขาดจากการนั่งการนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เช่นข้างในยัดด้วยนุ่นสำลีเนี่ยนะเว้นขาดจากการรับเงินรับทองเว้นขาดจากการรับธัญญาหารธัญญาหารดิบก็คือไม่รับข้าวเปลือกเป็นต้นนะไม่รับข้าวเปลือกแล้วก็เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบคือเนื้อดิบไม่รับด้วยไม่ฉันด้วยเนี่ยนะเว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีเว้นขาดจากการรับทาสีทาสหญิงทาสชายเนี่ยนะเว้นขาดจากการรับแพะแกะและไก่สุกรช้างโคม้าลาเว้นขาดจากการรับไร่นาและที่ดินเว้นขาดจากการประกอบธุรกรรมและการรับใช้เว้นขาดจากการซื้อการขายการช่อการโกงการตักตวงด้วยตาช่างของปลอมหรือเครื่องตวงเครื่องโกงอย่างอื่นเนี่ยนะเว้นขาดจากการรับสินบนเว้นขาดจากการล่อลวงตลบตะแลงเว้นขาดจากการตัดการฆ่าการจองจำการตีชิงการปล้นการกันโชคการยักยอก ข่มขู่คู่รีดเป็นต้นเนี่ยไม่ทำพวกนี้ก็เป็นศีลทางกายเนี่ยนะเธอเป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษ ด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือเอาไปได้เองเปรียบเหมือนนกมีปีกจะบินไปทางที่สาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเป็นภาระบินไปฉันใดเขาเรียกว่าประพฤติสกุณวัตเนี่ยนะสกุณะแปลว่านกสกุณาก็คือนกเนี่ยนะวัดก็คือทำตัวเรียนแบบนกเขาเรียกว่าไปไหนก็ไปได้เนี่ยนะไปแต่ตัวว่างั้นเถอะเขาเรียกว่าภิกษุก็ฉันนั้นเนี่ยนะสันโดษในจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดษด้วยบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปในที่สาภาคใดๆก็ถือเอาไปได้เองเนี่ยนะภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในเนี่ยนะก็เรียกว่าคนที่รักษาศีลตามที่กล่าวมาแล้วเป็นตัวอย่างเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้ติเตียนตัวเองโดยศีลก็ไม่ได้ท่านผู้รู้พิจารณาใคร่ครวญแล้วมาติเตียนโดยการทุศีลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นศีลเหล่านี้เนี่ยนะย่อมยังความปราบปลื้มใจให้เกิดย่อมยังปราโมทย์ปีติให้เกิดขึ้นระลึกถึงว่าเราได้ละสิ่งที่เป็นโทษได้กระทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยนะได้ประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความสุขและความเจริญนี้ก็เจริญอินทรีย์สังวรต่อไปว่าเธอเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนสี่เนี่ยนะรักษาศีลคือสำรวมตาไม่ให้ราคะโทสะโมหะไหลเข้ามาในทวารตาเปรียบเหมือนปิดแผลไม่ให้ติดเชื้อจากราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเพราะอะไรถ้าหากว่าไม่สำรวมตาเมื่อไหร่นะอภิชฌาและโทมนัสอกุศลธรรมบาปอันลามกก็เข้าครอบงำท่วมทับมาแทนเนี่ยนะเห็นได้ฟังเสียงด้วยโสตก็ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินทรีย์เรียกว่าเจริญสติสัมปชัญญะเมื่อหูได้ยินเสียงเพราะว่าถ้าหูได้ยินเสียงหูเปรียบเหมือนแผลเนี่ยถ้าไม่สำรวมระวังอกุศลธรรมอลามกคืออภิชฌาและโทมนัสก็จะครอบงำท่วมทับและย่ำยีดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วก็ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะปฏิบัติเพื่อสำรวมคานินทรีย์อันนั้นก็คือมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสำรวมจมูกเพราะจมูกเปรียบเหมือนแผลเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าไม่สำรวมแล้วอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสก็จะไหลเข้ามาก็เหมือนกับสู่ราคะโทสะโมหะเข้าไปทวารจมูกนั่นแหละลิ้มรสด้วยชิวหาเนี่ยนะรับรู้รสด้วยลิ้นก็ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะปฏิบัติเพื่อสำรวมชิวหินสีก็คือปฏิบัติเพื่อสำรวมลิ้นเพราะถ้าลิ้นใดที่ไม่สำรวมก็อกุศลธรรมอันลามกที่เป็นบาปทั้งหลายมีอภิชฌาและโทมนัสก็จะครอบงำย่ำยีจิตเพราะอะไรเพราะลิ้นเนี่ยมันเป็นทวารหาเรื่องจริงอ่ะทวารหากิเลสทวารหาเหตุแห่งวัฏฏะเนี่ยนะทวารพาติดเชื้อคือราคะโทสะโมหะเนี่ยนะก็บาปอกุศลธรรมทั้งหลายก็ไหลเข้ามาถูกต้องโพธิภพด้วยกายแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะปฏิบัติเพื่อสำรวมกายนะเพราะอะไรถ้าไม่สำรวมกายเมื่อไหร่อกุศลธรรมอันเป็นบาปประธรรมชั่วช้ามีอภิชฌาและโทมนัสก็จะครอบงำใจรู้แจ้งธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์รับรู้เรื่องราวทั้งหลายก็รับรู้ด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่สำรวมด้วยสติสัมปชัญญะเวลาที่คิดนึกเรื่องราวต่างๆอกุศลธรรมที่เป็นบาปมีอภิชฌาและโทมนัสจะครอบงำเพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่าเป็นคนที่สำรวมมนินทรีย์เรียกว่ารักษามนินทรีย์สำรวมมนินทรีย์ก็คือเป็นคนที่รักษาตาหูจมูกลิ้นกายใจปิดกั้นไม่ให้บาปไหลเข้ามาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุผู้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรสติสังวรอินทรีย์สังวรนี่สำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรที่เป็นอริยะอย่างนี้แล้วจะเสวยสุขอันไม่ระคนด้วยกิเลสในภายในเนี่ยนะไม่เกลือกกลั้วจมอยู่ในราคะไม่เกลือกกลั้วจมอยู่ด้วยโทสะไม่เกลือกกลั้วจมอยู่ด้วยอำนาจแห่งโมหะทีนี้เมื่อมีสติเนี่ยนะมีสติ อย่างนี้แล้วเนี่ยนะมีสติในทวารทั้ง6รู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นตั้งสติไว้ดีไม่ให้บาปอกุศลธรรมทั้งหลายไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ก็เจริญสัมปชัญญะ4ในฐานะ7เนี่ยนะเจริญสาธกะสัมปชัญญะระลึกถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เจริญสัปปายะสัมปชัญญะอะไรเป็นสัปปายะไม่เป็นสัปปายะเจริญโคจรสัมปชัญญะบริหาร สมถวิปัสสนาในอิริยาบถต่างๆเจริญอสัมโมหะสัมปชัญญะไม่เผลอเรอรอบรู้ในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ทั้งมวลเนี่ยนะเรียกว่าทำสัมปชัญญะในการก้าวไปถอยกลับอย่างที่1ทำ2ทำสัมปชัญญะในการแลการเหลียว3ทำสัมปชัญญะในการคู่เข้าในการเหยียดออก4ทำสัมปชัญญะในการทำสังทรงสังคาติบาทและจีวร5ทำสัมปชัญญะในการฉันดื่มเคี้ยวลิ้ม6ก็ทำสัมปชัญญะในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ7ทำสัมปชัญญะในการเดินยืนนั่งหลับตื่นพูดนิ่งเนี่ยนะก็เรียกว่าเจริญสาธกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะเจริญสัมปชัญญะ4ในฐานะ7หรือว่า7หัวข้อเหล่านี้เนี่ยนะมันก็แสดงว่าเป็นผู้ที่รอบรู้อะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นที่สบายอะไรไม่เป็นที่สบายอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญอะไรเป็นเหตุแห่งความเสื่อมบำเพ็ญสมถวิปัสสนาให้ต่อเนื่องได้อย่างไรวินิจฉัยขันธ์อายตนะธาตุปัจจัยเป็นต้นในทุกอย่างเนี่ยนะในอิริยาบถทั้งมวลได้อย่างเบ็ดเสร็จครบถ้วนอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะมีอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะโอ้มีคุณธรรมเยอะเลยใช่ไหมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือศีลดีละเสพเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าอยู่โคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางกายในการภายหลังพัดอันนี้กายวิเวกเรียกว่าไปอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเพื่อที่จะเจริญกายวิเวกเนี่ยนะเธอกลับจากบิณฑบาตแล้วนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติเอาไว้เฉพาะหน้านะเรียกว่านั่งกายตรงเพราะอิริยาบถที่เหมาะในการบำเพ็ญสมณธรรมที่สุดก็คือการนั่งเนี่ยนะเพราะพระภิกษุถ้าพระภิกษุเดินพล่านไปหมดหน้าดูไหมมันก็ไม่น่าดูถ้าท่านไปยืนมันก็ไม่ดีนะแล้วก็ถ้าไปนอนมันก็ไม่งามเพราะฉะนั้นอิริยาบถนั่งถือว่าเป็นอิริยาบถที่งามเสร็จแล้วก็นั่งทำไมนั่งละนิวรณ์นะนั่งละนิวรณ์เจริญกุศลธรรมเรียกว่านั่งละความเพ่งเล็งคือกามฉันทานิวรณ์มีใจปราศจากความเพ่งเล็งกามคือกามฉันทานิวรณ์ชำระจิตให้ปราศจากกามฉันทานิวรณ์คือเจริญอนัพิชานั่นเองเนี่ยนะเจริญอนัพิชาซึ่งเป็นกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเจริญกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าละกามด้วยเนกขัมมะนั่นเองนี้ต่อไปก็ละพยาบาทคือความประทุษร้ายเนี่ยนะไม่คิดพยาบาทมีใจกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษร้ายคือพยาบาทได้อันนี้เริ่มชำระมโนกรรมใช่ไหมเนี่ยนะด้วยการเจริญอานาพิชาเจริญอัพยาบาทเจริญไปเจริญมาดันง่วงไปอีกก็ละถีนมิทะปราศจากถีนมิทะกำหนดความหมายว่าสว่างเนี่ยนะใส่ใจในความสว่างเจริญสติมีสัมปชัญญะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถีนมิทะไม่ใช่เจริญไปเจริญมาแล้วมันง่วงเอ๊ะมาทำไมเนี่ยไงต้องระลึกเสมอเอ๊ะมาอยู่ป่ามาอยู่ทำไมเนี่ยมันนั่งง่วงอยู่แค่นี้หรือเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะต้องว่าระลึกเสมอว่าประโยชน์ของการมาอยู่ป่ามาอยู่ทำไมอยู่เพื่ออะไรแล้วมันจะได้อะไรเนี่ยนะนี่ต่อไปเนี่ยตื่นขึ้นมาดันฟุ้งซ่านครับอีกเนี่ยนะฟุ้งซ่านรำคาญเดือดร้อนใจอันนี้ก็ไม่รู้อันนั้นก็สงสัยอันนี้ก็งงไปหมดเป็นต้นก็ต้องละอุทธัจจะกุกกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบในภายในย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจะกุกกุจจะได้แล้วต่อไปก็ละวิจิกิจฉาเนี่ยนะทีนั่งไปนั่งมาก็ดันสงสัยเนี่ยนะสงสัยเอ๊ะไอ้ที่เราเจริญมันออกจากทุกข์จริงหรือ นะทำไปทำมาแล้วมันปฏิบัติแล้วมันบรรลุมรรคผลจริงหรือที่เขาบอกว่าศีลนำมาซึ่งมีผลเจริญให้ดีสมาธิจะดีสมาธิถ้าเจริญดีเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าเจริญศีลสมาธิปัญญาดีเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลบรรลุมรรคผลแล้วจะออกจากชาติชรามรณะมันจริงหรือเริ่มสงสัยแล้วกันเนี่ยสงสัยแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือเปล่าพระองค์ดีจริงหรือพระธรรมนำออกจากทุกข์จริงหรือพระอริยเจ้าทั้งหลายประพฤติปฏิบัติชอบดีจริงหรือสงสัยอดีตสงสัยอนาคตมันชาติหน้าสวรรค์นิพพานมีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าเห็นมีใครเปิดนรกให้ดูซากคนเนี่ยมันลามปามนะครับเนี่ยคนมันก็เริ่มคิดไปคิดมามันก็เริ่มลามปามอันนี้ก็ต้องชำระความคิดนั่นแหละเรียกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยระวังมากก็คือนิวรณ์เนี่ยเป็นตัวอันตรายจริงๆเลยแหละสร้างความเสียหายให้เพราะฉะนั้นกามฉันทะเปรียบเหมือนคนมีหนี้สินท่วมตัวไปหมดพยาบาทก็เหมือนป่วยโรคร้ายถีนมิทธะก็เหมือนกับเข้าคุกเข้าตารางอุทธัจจคุกกุจจะก็เปรียบเหมือนตกเป็นข้าทาสกรรมกรเนี่ยนะผู้ใช้แรงงานที่มีนายที่เหี้ยมโหดมีวิจิกิจฉาก็เหมือนกับเดินทางที่ทุรกันดารที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวต่างๆเนี่ยนะทีนี้ละนิวรณ์5เนี่ยนะเป็นผู้ที่ละนิวรณ์5คือละนิวรณ์5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเครื่องปิดกั้นใจเป็นตัวที่ทำใจให้เศร้าหมองนิวรณ์ทั้ง5เป็นตัวทำปัญญาให้ทุรพลได้แล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะสงัดจากวัตถุกามด้วยกิเลสกามเนี่ยนะสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยคืออภิชฌาพยาบาทเป็นต้นบรรลุปฐมฌานปฐมฌานที่ประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกเนี่ยนะก็ทำปฐมฌานให้ชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการตั้งอยู่ชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานเสร็จแล้วก็บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เนี่ยนะก็เห็นโทษของวิตกวิจารทุติยฌานนั้นกำจัดวิตกวิจารออกไปละวิตกวิจารออกไปทีนี้ต่อไปก็มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเนี่ยนะมันก็เรียกว่าละปีติเนี่ยนะตติยฌานเนี่ยละปีติพอเข้าจตุตถฌานก็ดับสุขทุกข์เนี่ยนะเรียกว่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ละสุขทุกข์ดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ละไป4อย่างคือละทุกข์ละสุขเนี่ยนะดับโสมนัสโทมนัสเหลือแต่อุเบกขาที่เป็นเหตุให้มีสติอย่างบริสุทธิ์เนี่ยนะจตุทฌานตรงนี้ก็หมายถึงจตุทฌานด้วยแล้วก็จตุทฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยลำดับเนี่ยนะก็เป็นการละมาแล้วโดยลำดับใช่ไหมละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะละพยาบาทด้วยความไม่พยาบาทละถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาละอุทจักกุกุจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านละวิจิกิจฉาด้วยนะกำหนดธรรมละนิวรณ์ด้วยปฐมฌานละวิตกวิจารด้วยทุติยฌานละปีติด้วยตติยฌานละสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสก่อนๆได้ด้วยจตุทฌานละรูปสัญญาเป็นต้นด้วยอากาสานัญจายตนะละอากาสาด้วยวิญญาณัญจายตนะละวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินจัญญายตนะละอากินจัญญายตนะด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะทีนี้ก็อาศัยฌานทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะเจริญชำนาญเจริญให้ชำนาญชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการดำรงอยู่ชำนาญในการนึกชำนาญในการพิจารณาองค์ฌานรอบรู้ผู้ที่ได้ฌานเนี่ยนะโดยเฉพาะระดับฌาน4ทั้งรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นจิตที่เป็นสมาธิอันประกอบไปด้วยองค์8ประการองค์8ประการก็คืออะไรบ้าง1บริสุทธิ์2ผ่องแผ้ว3ไม่มีกิเลส4ปราศจากอุปกิเลส5เป็นจิตที่อ่อน6เป็นจิตที่ควรแก่การงาน7เป็นจิตที่ตั้งมั่น8เป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเรียกว่าจิตที่ประกอบด้วยจตุทัชฌานเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยองค์8เพราะฉะนั้นจิตที่ประกอบด้วยจตุทัชฌานที่มีองค์8ประการอยู่ภายในอย่างนี้เนี่ยนะน้อมจิตเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ เรียกว่าน้อมจิตเพื่อให้ปัญญาในเรื่องการระลึกถึงขันธ์ธาตุอายตนะที่เคยมีมาแล้วในชาติก่อนๆเพราะฉะนั้นก็เลยระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากระลึกได้1ชาติ2ชาติ3ชาติ4ชาติ5ชาติอนะระลึกไป10ชาติ20ชาติ4 30 40 50ชาติระลึกได้เป็น100ชาติ1,000ชาติแสนชาติระลึกตลอดสังวัตกับวิวัตกับเป็นอันมากตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากระลึกว่ายังไงระลึกว่าในภพนู้นภพนั้นอ่ะนะกี่ชาติกี่ภพกี่ชาติเป็นต้นแต่ละภพแต่ละชาติมีชื่อว่าอย่างไรแต่ละภพแต่ละชาติมีโคตรอะไรบ้างมีผิวพรรณอย่างไรเป็นคนดำคนขาวเป็นคนผิวเหลืองผิวอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะมีอาหารเป็นยังไงกินโรตีจัปตีมักกะโรนีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแล้วก็กินอะไรบ้างอ่ะผิวพรรณแล้วเสวยสุขทุกข์เป็นยังไงเนี่ยนะตากแดดหรือว่าเปียกฝนอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแจ้งยังไงก็ว่าไปเนี่ยมีความสุขความทุกข์เจ็บปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดกระดูกปวดไหนก็ว่าไปเนี่ยนะและอายุเท่าไหร่เนี่ยนะอายุ3เดือน5เดือน7เดือนปี2ปี10ปี100ปี1000ปีก็ว่าไปเนี่ยนะอายุเท่าไหร่ใช่มั้ยตายจากชาตินั้นแล้วในที่สุดมันก็ตายอยู่ดีนะตายจากชาตินั้นก็มาเกิดในภพนู้นเนี่ยนะพอตายมาจากภพนั้นน่ะนะก็พ่อแม่ก็ตั้งชื่ออย่างนั้นเกิดในตระกูลนั้นมีผิวอย่างนั้นเนี่ยนะผิวดำเป็นต้นน่ะนะอาหารก็อย่างนั้นแหละว่างั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอายุเท่านั้นตายจากชาตินั้นในที่สุดมาได้จนถึงชาตินี้โอ้มาไกลมากก็ดูก่อนท่านผู้เดินทางไกลบอกว่าท่านมากี่ภพกี่ชาติแล้วเนี่ยนะข้าพระองค์ทั้งหลายนี่เดินทางมาไกลแล้วบอกไกลว่างั้นไกลมากี่ภพกี่ชาตินะทิ้งภพทิ้งชาติทิ้งขันธ์ทิ้งรูปทิ้งเวทนาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วจะไปอีกไกลมั้ยนี่บอกไกลไม่ไกลก็อยู่ทํางานหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าเดินทางถูกไม่ไกลหรอกถ้าเดินทางผิดเนี่ยไม่มีจบมีสิ้นน่ะนะไปอีกนานท่านเดินอยู่ในวงกลมเรียกว่าเดินรอบภูเขาเนี่ยนะเมื่อไหร่มันจะสุดเนี่ยนะมันก็เดินไปรอบแล้วรอบเล่าเนี่ยนะเรียกว่าคนที่เดินรอบวัฏฏะก็เหมือนกันไม่มีจบมีสิ้นก็ระลึกพร้อมทั้งอาการระลึกพร้อมทั้งอุเทศเนี่ยนะแต่ละภพแต่ละชาติจำชื่อตัวเองเนื่องสายหน้าเขาบอกว่าจำชื่อตัวเองในอดีตชาติเขามาเลือกท่องพระไตรปิฎกดีกว่าเนี่ยนะจำไม่หวาดไม่ไหวมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะเขาเรียกว่าเลือกจำเรื่องตัวเองจำชาดกดีกว่าเนี่ยนะเผื่อจะบรรลุมรรคผลได้บ้างใช่ไหมแต่ว่าพอถ้ามัวแต่ใส่ใจเรื่องอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยนะใส่ใจในคำสอนเผื่อจะบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นอดีตการที่ยาวนานไม่มีจบมีสิ้นเพราะฉะนั้นอดีตการอันยาวนานเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีจบมีสิ้นมันถ้าเรามีปัญญาระลึกชาติได้ร้อยชาติแต่ชาติกำเนิดเราก็ไม่ได้มีแค่ร้อยชาติระลึกเป็นพันชาติชาติในอดีตก็ไม่ได้หมายความมีแค่พันชาติระลึกเป็นแสนชาติล้านชาติโกฏิชาติกี่สังวัตกับวิวัตกับหรือระลึกเป็นอสงไขยอสงไขยหลายร้อยพันหมื่นแสนล้านกี่โกฏิอสงไขยก็ช่างเถอะเพราะฉะนั้นสังสารวัฏเนี่ยถอยหลังไปแล้วไม่มีจบมีสิ้นเพราะฉะนั้นเดินทางมาไกลราคะจึงแก่กล้าว่างั้นน่ะนะโทสะก็กล้าหาญองอาจเนี่ยนะพร้อมที่จะด่าได้ทุกคนพร้อมที่จะโกรธได้ทุกเรื่องอ่ะไม่เชื่ออย่ามายุ่งกับเราดูนะลองมานั่งถอนผมเราเล่นดูสิเอาเนี่ยนะโอ๊ยทะเลาะกันตั้งแต่อยากเดินเข้ามาแล้วเนี่ยนะอันแต่ละคนเนี่ยเราก็มาดูว่าโหโทอวิชชาเนี่ยโอ้ยปกปิดเนี่ยนะแทบไม่เคยสว่างมองเห็นอริยสัจเลยเนี่ยนะขนาดฟังอริยสัจมาตั้งนมนานแล้วก็ยังไม่ค่อยจะเหมือนจะเข้าใจอีกพักนึงเอ๊ะชักไม่เคยแน่ใจอีกแล้วเนี่ยนะก็เป็นอย่างงี้แหละเนี่ยนะอันสังสารวัฏมันเนื้อเยิ่นนานเนินนานเนี่ยนะน้ำตาของเธอมากกว่าน้ำทะเลแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะก็แค่เราว่าทุกภพทุกชาติก็เจ็บแต่เก็บแต่ความช้ำใจใช่มั้ยเก็บแต่ความเสียอกเสียใจร้องไห้น้ำตามากกว่าน้ำทะเลแล้วเนี่ยนะประมาณนึกขำโยมก็เล่าว่าน้ำตาของเขามากกว่าน้ำที่บ่อในบ้านอีกเขาว่ากันแล้วก็พันพบชาติสงสารเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ละกี่พบกี่ชาติมันไปเยี่ยมทะเลเมื่อไรก็เห็นแล้วโอ้เนี่ยน้ำตาของเราเนี่ยนะเก็บทุกพบทุกชาติมากกว่าน้ำเหล่านี้อีกแล้วเนี่ยนะแล้วก็สังสารวัฏที่ผ่านมาเนิ่นนานอันยาวนานเนี่ยนะแล้วก็กระดูกของเราเนี่ยกองไว้ใหญ่กว่าภูเขาเหล่ากาเพราะฉะนั้นเดินบนแผ่นดินก็เปรียบเหมือนเดินบนกระดูกของเรานี่แหละถ้ากระดูกยังมากขนาดนี้แล้วอุจจาระปัสสาวะผมขนเล็บฟันหนังมันจะเยอะมากมายขนาดไหนเนาะที่ผ่านมากินมาแล้วกี่คำเนาะงั้นน่ะนะใส่เคี้ยวปากไม่ว่างเลยนะนั่งกินอยู่อย่างเดียวนะปีหนึ่งเอาคิดดูนะวันหนึ่งเรา15นาทีนั่งเคี้ยวใช่ไหมต่อมือหนึ่ง2มือก็พันสรุปว่าไม่ปากไม่ค่อยว่างประมาณวันละอย่างน้อยชั่วโมงหนึ่งนะ จับนี่อมนั่นดื่มนี่เคี้ยวโน่นไปสรุปแล้วว่าเป็นชั่วโมงเหมือนกันเถอะแล้วถามว่าแล้วมันมากี่หมื่นวันแล้วเป็นหมื่นวันแล้วนะเนี่ยโอ้บริโภคมาเป็นหมื่นหมื่นชั่วโมงว่างนั่งดื่มนั่งกินอย่างเนี้ยเนี่ยนะเป็นหมื่นชั่วโมงมาแล้วเนี่ยนะก็แบ่งเวลาไปเรื่องต่างๆอีกนะก็เว้ยแต่มันก็อร่อยดีเนี่ยนะก็คิดมื้อต่อไปอีกใช่ไหมเมนูมื้อที่หนึ่งที่สองที่สามคิดไปเรื่อยเนี่ยนะรู้จักเบื่อจากนายเนี่ยเพราะเวลาจะไปไหนสักทีหนึ่งเริ่มคิดก่อนเรื่องกินก่อนเอไปนั่นมีอาหารถูกปากถูกใจหรือเปล่าเนี่ยนะต้องเตรียมเสบียงอะไรบ้างเป็นต้นนี่ต่อไปเนี่ยนะถามว่าเอาเมื่อมาอย่างนี้แล้วก็ไปต่อไปไหนไปจุติแล้วก็ปฏิสนธิไปตาแล้วก็เกิดต่อไปตาแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะแต่ตรงนี้ท่านใช้คำว่าเกิดแล้วก็ตายก็เรียกว่าจุติและอุบัติทีนี้พอระลึกชาติได้มากๆก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธิคือจิตในจตุทฌานเนี่ยนะจิตที่ประกอบด้วยฌาน4ที่มีองค์8เป็นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรู้ก็เกิดตายแล้วก็เกิดเนี่ยนะรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยนะว่าตายแล้วเกิดที่ไหนต่อคนเนี้ยเหมือนกับว่าไปที่เคยเห็นไหมเราไปที่สถานีขนส่งเนี่ยนะเอาคนนี้มาจากนี่ต่อขบวนไหนเนี่ยนะเรียกว่าเป็นอยู่ในวงจรเนี่ยนะมาจากเส้นไหนจะไปเส้นไหนหรือไปที่อนุสาวรีย์ชัยใช่ไหมรถเนี่ยวนมาจากเส้นไหนใครมาจากที่ไหนแล้วก็ไปต่อเชื่อมโยงจากไหนไปไหนเป็นต้นก็วนอยู่ในอย่างเงี้ยสังสารวัฏเพราะนั้นก็เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติและอุบัติบางพวกก็เลวโมหะมันนำเกิดอะไรจากหนักเท่ากับโมหะนำเกิดอีกแล้วเนี่ยนะโมหะนำเกิดนี่เลวมากเลยว่าเพราะมันด้วยความโง่เขลาเนี่ยนะแล้วก็เรียกว่าเลวซามเนี่ยนะแล้วก็ประณีตเพราะโมหะคือปัญญานำเกิดบางพวกก็งามเพราะเมตตานำเกิดอโทสะนำเกิดบางคนเนี่ยบอกดูครั้งเดียวก็เกินเหลือเฟือแล้วเนี่ยนะตาก็แหมทอดทะล้นออกมานอกเบ้าอยู่แล้วเนี่ยนะผิวก็แหมแทบจะคือมันก็สรุปว่าดูครั้งเดียวก็พอแล้วเป็นต้นเพราะมีผิวพรรณซามเพราะมีโทสะนำเกิดได้ดีเพราะอโลภะให้ทานเป็นต้นมากตกยากก็เพราะโลภะมีกำลังด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ก็เรียกว่าเห็นหน้าปั๊บรู้เลยคนนี้โมหะหรือปัญญาเยอะเนี่ยนะอันนี้โทสะหรือเมตตาเยอะอันนี้โลภะหรืออโลภะมีกำลังด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เรียกว่าเห็นความแตกต่างความเลวความประณีตกระวัดไล่ความแตกต่างตั้งแต่เลวประณีตผิวพรรณดีผิวพรรณสามพวกใดดีพวกตกยากและรู้ชัดพวกสัตว์เหล่านั้นผู้เป็นไปตามกรรมอีกว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าปากเสียเขาว่างั้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นมิจฉาทิฐิด้วยทำกรรมด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเลยเนี่ยนะทั้งเห่าทั้งหอนเป็นต้นแล้วก็ส่วนอีกต่อไปเหล่านี้ก็ประกอบด้วยกายสุจริตเนี่ยนะวจีสุจริตมโนสุจริตพูดถ้อยคำสรรเสริญพระอริยเจ้าเช่นสรรเสริญพระพุทธคุณเหมือนพวกเราเนี่ยนะก็สรรเสริญอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นสรรเสริญพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นอดีตชาติเราก็ทำบุญมายังได้มาเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมชาตินี้เรามาทำบุญอีกมนุษย์สวรรค์จะไปไหนใช่ไหมก็ทำเหตุดีไว้แล้วเนี่ยนะก็รู้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติและอุบัติที่กำลังตายแล้วก็เกิดอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเราขับพิษตาหนึ่งครั้งก็ตายแล้วคนหนึ่งเนี่ยนะในโลกเนี่ยตายเยอะขนาดนั้นเอาคนนะไม่ต้องพูดถึงหมูหมากาไก่เป็นต้นเนี่ยนะพวกกุ้งหอยปูปลาเป็นต้นมันจะตายมากขนาดไหนชั่วแวบแวบแวบแวบแวบแวบมันยิ่งกว่าสับรางอีกเนี่ยนะยิ่งกว่าสับรางโอ้จุติปฏิสนธิที่กำลังพวกเลวพวกประณีตผิวพรรณดีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนีเนี่ยนะรู้เลยบอกว่าโอ้ยจุติตาแล้วก็เกิดตาแล้วก็เกิดเนี่ยนะลืมตามองเห็นตายตาค้างมีไหมฟังหูค้างแล้วก็ตายดมจมูกค้างแล้วก็ตายเป็นต้นนะเรียกว่าชิมรสเรียกว่าอะไรนะกินค้างปากตายเป็นต้นแล้วหรือไม่ก็นึกถึงร่างกายทั้งหลายแล้วก็ตายคิดเรื่องบางเรื่องก็ตายแล้วถามว่าอารมณ์ที่เราคิดถึงอารมณ์ที่เราเห็นตายแล้วเกิดที่ไหนดี เราเห็นอารมณ์ของสวรรค์หรืออารมณ์ของอบายมากกว่ากันวันหนึ่งนะหูที่ฟังเนี่ยนะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยเสียงสวรรค์หรือเสียงอบายมากกว่ากันนะจมูกกลิ่นที่เราดมเนี่ยทุกอย่างสิ่งที่เราดมเนี่ยพอจะเป็นอารมณ์ของสวรรค์หรืออบายเนี่ยนะอาหารที่เรารับกระทบปลายลิ้นเนี่ยนึกถึงสวรรค์หรืออบายมากกว่ากันสิ่งที่เรากระทบสัมผัสสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเหตุการณ์ที่ผ่านมาจะพาไปไหนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็สลดสังเวชใจเห็นภัยในวัฏฏะทั้งหลายก็เข้าฌานใหม่เนี่ยนะอาศัยจิตที่เป็นสมาธิมีองค์8บริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่ออาสวัคคยานเธอย่อมรู้ชัดหมู่นะตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นะนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็อย่างที่กล่าวว่าถ้าแจกละเอียดก็ชรามรณะชรามรณะสมุทัยชรามรณะนิโรธชรามรณะนิโรธคามินีปฏิปทาชาติการเกิดเนี่ยนะชาติสมุทัยชาตินิโรธชาตินิโรธคามินีปฏิปทาจนถึงว่าอวิชชาเป็นต้นเนี่ยนะนี้อาสวะอันนี้อวิชชาสมุทัยอวิชชานิโรธอวิชชานิโรธคามินีปฏิปทานี้อาสวะสมุทัยอาสวะนิโรธอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาเรียกว่าไล่วงจรปฏิจจสมุปบาทอย่างลงสู่อริยสัจทั้งโดยอนุโลมปฏิโลมครบถ้วนเมื่อรู้อริยสัจเห็นอริยสัจอย่างนี้แล้วจิตก็หลุดพ้นนะรู้เห็นด้วยมรรคจิตเนี่ยนะหลุดพ้นด้วยผลจิตเพราะฉะนั้นหลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามิมรรคหลุดพ้นจากภวาสวะอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมรรคเมื่อมีจิตหลุดพ้นด้วยอรหัตผลอย่างนี้แล้วก็มีปัจจเวกขณะญาณรู้ว่าจิตหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะจากอาสวะทั้งหมดไม่เหลือรู้ชัดว่าชาติการปฏิสนธิในภพใหม่ในภพ3กำเนิด4คติ5วิญญาณทิติ7เนี่ยนะเสร็จแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติอันประเสริฐโสดาปฏิมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคก็อยู่จบแล้วกิจนะกิจในการกำหนดรู้ทุกขละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอริยมรรคกิจ4ในอริยสัจ4ก็ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะปฏิบัติให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ต่อไปไม่ได้มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เรากล่าวว่าไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไม่ประกอบความขวนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาไม่ทำตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนมีไม่มีความหิวด้วยอำนาจตัณหาไม่กระหายวัตตะอีกแล้วเป็นผู้ที่ดับสนิทดับกิเลสได้เสร็จแล้วเป็นผู้เยือกเย็นเพราะว่าสงบราคะโทสะโมหะเสวยแต่ความสุขในมรรคผลนิพพานมีตนประเสริฐมีตนเหมือนกับพรหมอยู่ในปัจจุบันนะมันผู้ที่ปฏิบัติอย่างนี้ก็คือเนื่องแต่ข้อปฏิบัติอันดับสุดท้ายเนี่ยนะเนื่องจากว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกข้อปฏิบัติที่เบียดเบียนตนเนี่ยนะอันนี้ถือว่าประจำโลกข้อปฏิบัติที่เบียดเบียนผู้อื่นก็มีประจำโลกเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นก็ถือว่าปกติของโลกแต่ข้อปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะไม่หิวดับสนิทเย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเหมือนกับพรหมอยู่ในปัจจุบันอันนี้จะมีต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแสดงธรรมและผู้นั้นต้องได้ฟังธรรมพิจารณาเห็นภายในวัตตะทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในสิกขาสาชีพอยู่ด้วยกายสุจริตวจีสุจริตอาชีพที่บริสุทธิ์ถูกต้องสันโดษเนี่ยนะมีความสันโดษอยู่ด้วยอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะเสพเสนาสนะอันสงัดเจริญอิริยาบถที่สัพเพนสัปปายะละนิวรณ์หิวด้วยอำนาจตัณหาดับสนิทเป็นผู้เยือกเย็นเสวยแต่ความสุขเนี่ยนะก็อันนี้แหละถ้าหากว่านายเปตสหัตถาโรหบุตรเนี่ยนะถ้าอยู่ฟังจนจบอย่างนี้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะแต่แม้ธุระมันรีบร้อนขนาดว่าต่ออีกหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยนะมันยากจริงนะบางทีรถมันจะออกแล้วนะมันก็ผู้ที่ฟังธรรมเนี่ยนะอย่างที่กล่าวอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยได้ฟังอย่างที่พระองค์บอกว่าถ้าเข้าใจวิธีการปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์สิ่งเหล่านี้ก็มีผลใหญ่แล้วเนี่ยนะ การที่เราเห็นความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าการที่เราทั้งหลายได้ฟังธรรมแล้วรู้ความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้ารู้ความเป็นธรรมดีของพระธรรมรู้ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ที่เจริญอยู่ในสมถวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะเห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรปฏิบัติแล้วให้เดือดร้อนในปัจจุบันอะไรปฏิบัติแล้วตนก็เดือดร้อนผู้อื่นก็เดือดร้อนอะไรปฏิบัติแล้วผู้อื่นเดือดร้อนจนถึงอะไรปฏิบัติแล้วเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยนะแยกระหว่างกำหนดจำแนกแยกแยะทางอบายทางสวรรค์ทางนิพพานได้และดำเนินประพฤติปฏิบัติอยู่ในทางแห่งความพ้นทุกข์อันนั้นก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างที่สุดแก่พวกเราแล้วเพราะฉะนั้นก็ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเนี่ยนะที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ใส่ใจมนสิการในคำสอนจงเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานบรรลุเนี่ยนะบรรลุเรียกว่าบรรลุคุณธรรมไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนให้เป็นผู้ที่ไม่มีความหิวดับสนิทเป็นผู้เยือกเย็นเสวยแต่ความสุขมีตนเหมือนพรหมอยู่ในปัจจุบันโดยท่วนกันเนี่ยนะสำหรับวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้